خود نامې په اعتبار باندې یو لوی کلی دی، ځکه دی کې سیدان حضرات اوسیږي. سادات او آل رسول دا واجب الاحترام خلق دی. زوم دې کلی ته ډیره موده بعد راغلم. علی حضر باچا صاحب رحمت الله علیه چې کله ژوندې و نو کله کله د هغوی ملاقات دپاره به راتلم او هغوی سره څه وخت به مې تېرولو. محمد علی شاه باچا صاحب همیشه ما سره علاقه او تعلق ساتي. زمرګرو ته ایم باچا صاحب په هغه څو دوستانو احبابو کې دی چې په هفته کې که درې څلور ځله نی نو کم از کم یو دوه ځله زما پته لګوي ټېلیفون باندې. او باچا صاحب په خپله محترم سړی دی، نو کله هم مانه تقاضا نه ده کړې ته زمونږ دې کلي ته راشه او څه بیان وکړه. راشي لږ ساعت ما سره تیر کی، زه پسې توره یا خړه ګوګوړه چای وڅکوم، لږ ګپ ورسره ولګوم. خو دغه بله ورځ چې راغې ما باچا صاحب تار وخت ما سره چای څکې، زه هم درځم تا سره چای څکل غواړم. نو د هغې چای له ضرب ورکړه، بار ته ډېر خی وکړل چې تاسو دوستانو سره د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم یا د دل په موضوع باندې څه خبره وشي. محترم ورونو، ما پرونم باچا صاحب ته ټېلیفون باندې وې چې الله تعالی رب العالمین او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. ما ده ته وې ما الله منزه ده د خطانا، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم معصوم ده د خطانا. ما ده ته وې ما ذات د الله لا محدود ده، او شخصیت د محمد رسول الله لا محدود ده، او دغه معنا د ختم نبوت او د خاتم النبیین کې دو ده. باچا صاحب وې کدی فلانه موضوع باندې خبره وشي، ما یو خو زه کله هم د بیان د پاره وړاندې نه زه انسازی نه کوم، خو چې دغه سپیکر پر اعظم نو زه وایم الله هغه خبره چې ستا خوښي هغه زما په ژبه راولي، او هغه خبره چې ستا خوښي هغه د مسلمانانو ته واوري. نو ما باچا صاحب ته ما ذات شخصیت د رسول پاک لا محدود کې دل معنا داره چې داغه د شخصیت یو اړخ ماخلا، هغه یو خور ور او نکري هوی شخصیت ده. لہذا د سیرت النبی موضوع دا داسې خوره ورا او نکره هوا بیان کا سورچ اوم کې دیشی. ورنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ټول حیات مبارکه دا د درش په تکاله، او نبوی ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درویش کال او سو ورځې دي، او د حضور علیه الصلاه والسلام د ژوند هر لمحه دا سیرت دی، دا سنت دی، دا دین دی، دا شریعت دی، دا ماخذ د شریعت دی. الله د قول او د عمل د دوالو توثیق کړی دی چې نه خو د قول په خواهش کوي نه حرکت په خواهش کوي. دی چې قول کوي دام په وحی کوي، او دې چې عمل کوي نو دام په وحی کوي. البته دا به وي چې د کم قول او عمل د عادت سره متعلق دی، او کمې د عبادت سره متعلق دی. خو سزیدانو د عبادت سره چې کومه ایسه متعلق د هغه منل یا هغه فالو کول دی ته وایي اطاعت. خو د عادت سره چې کومه ایسه متعلق د هغه فالو کول دی ته وایي اتباع. اطاعت د الله هم لازم دی، او اطاعت د رسول پاک هم لازم دی، ځکه د حکم کړی دی تبه منی، د منه کړی دا هغې نه منه کیږي. حدیث کې راځي رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم. د کوم شی نه چې ما من کړی منه شي. تاسو ورته دلته فل سټاپ وایي، مونږ ورته امریکا کې پیریډ وایو. دا تاسو چې سینټینس او جمله مکمل شي او نقطه ورپسې ولګوئ فل سټاپ چې بریک ولګوا، امریکا کې ورته پیریډ وایي چې پیریډ. او هغه چې خبره حتمی کوي چې بس دی باندې بوس کړای نه خېږي نه خبره ختمه کوي پیریډ، یعنی معنا دا چې بس خپل شونډې زپ کا. صحیح دا زپ ته ولګو اوس خبره مکوه، ځکه ما پیریډ ورته ولګو. نو حضور علیه السلام به چې کوم شی نه منه کړی منه شي پیریډ، پکې اف او بټس نشته. دا نو بیا ما زکه وکړو نو دا بیا الکه دي کې دا بیا ما او بیا ما او دا لانجه پکې نشته. دا بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې منشا نو بس منشا د صحابه کمال سو منشا بس منشا بعضی فقها او پولیس باندې دا د سر وختان چې مون ساتو سر وخت ساتو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه درې قسم منقول دي چې حضور علیہ السلام به کله دا کټکول د غوګونو دی نرمای سره پسیت کی او کله به دا کټکول لګ دا غی نړوان دی خود وګونه برا او کله به دا وګو مبارک تو رسول الته به کټکل د لومبنی ته وای وفرا د دویم ته وای لما او د دریم ته وای جمع اوس بازه فقها وای چې وفرا او لما اوسم سنتی او جمع منسوخ ده خو بازه نور وای چې وفرا او لما او جمع دری واړه محکم دی منسوخ پکې نشته خو دانه سخه له سره وجه وای امام ابو داود یو حدیث نقل کړی دی یو صحابی دی داغه نامه د خریما صدیقی نامه د خریما قبیله د بنو اسد لہذا ورته وای خریما صدی رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ ته تیرش دا گیټای پنسو باندې پټی وی یا لنګ باندې پټی وی او وختان په وګو پراتو اوس دې خو تیر شو صحابه ناستی رسول پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم ونعم الرجل خريمة الأسد لولا جمته وإسبال إزاره خريمة سد دير خسره دي خوك دا گتائي پا دي لنگ نوه پتی او دا وقتی پوه گو نوه پاتا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو تفسیره اکرا یو کامنٹ سور کرا ونعم الرجل خريمة الأسد لولا جمته وإسبال إزاره یو صحابی پاسه حرت خريمة دا سروان ورپسی ورور رسیده خريمة اغوی جی وی پتر ات تیر شن حضور علیہ السلام سووی وی سووی مانا دیوری دی وی حضور پاک فرمائل نعم الرجل خریمت الاسدی لولا جمتو اسبال ازار بہترین بند دے بہترین سڑے دے خریما سدے خوک دا جمعن وی دا لنگ پگی ٹوبان پروت بس دی سڑی نور وقفن دا کڑی یو ٹھرنوک لالو جمعات نو وته لالو ځان نه ایل اورسو ادا لګرا برکت کا ځکه حضور علیہ السلام کمنټس ور کړی دي نو دې له برکت کړ او لم خو په خپل وس کې نه غیر اوچت کنه نو چراغ بیا هم حضور علیہ السلام ته سو نه وي خود نبی علیہ السلام مخ ته تیر شو حضور علیہ السلام یې لنګوم نوٹ ک وختي ولم نوٹ ک صحابو ته او ما قلت لكم نعم الرجل خریمۃ الاسد ما تاسوینه چې خریمه ډیر خسړې الله دې مو خسړې کی صحیح نظم یو مرګره دغه مونږ لا تر اوسه سړی نه نو خبر څنګه شو صحیح شو ځکه وی چې دا خواله یو صفت ته سړی توپ پورې لګیږي وې زمونږ دې ذات باندې تر اوسه لا سړی توپ صفت ته منتبق شې د خواله یو په کوم ځای زمونږ دې کلی کې ډیر مشر سړیو هغه ته چې بچاوي فلانې خسړې دی هغه وې سو هم چاوي لوي چې نه خسړې پیدا شوه دن چې دې لوی کم ځای شو نو الله تعالی دې مونږ خسړې کی بس دا پیغمبر راغله سړی توپ د پاره د راغله دې د پاره چې سړی نه سړی ځامن جوړ کی او سړی دې ته خو نه وای چې دوه غوګونه دي د خر غوګ نه واړی ګونه واړی د سنډا سترګې نه وای دا تی پوز نه او په پوزه کې سړی وزت کی دیوال له خلاص کی نو سپتاو لګی دا چې دا سړی ته په دا سټرکچر دا فیچرز چې کوم تا باندې مخامخ کاری دا خو تور به سپین به خړ به برګ به سار څه یې نه یې با خو انسانیت لکه څنګه چې مناطقه فلسفه وای چې اصل انسانیت به د حیواني تبایعونه عبارت نه ده د نفس ناطقه نه عبارت ده تاسو فلسفه وای نه زه مې شجاړم دې مدرسو ته لاړ شم نو زه ورته فلسفه وای فلانه کتاب وای نه جیسته ده نو ورته منطق فلانه کتاب وای نه جیسته ده مې پر خو دې سړي چې ارسي استي نو با تقدیر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چه ما نهیتو کم غنهو فنتو دکم شینا چه ما منکری داغین ملشی اگه که اف او بٹس نشتا الا آن چه شریعت اجازت ور کری کل شریعت اجازت ور کی چه یو سڑے حالت دے استرار او مخمس کی بیا حالت دے استرار او مخمس دو شیو نبی صحیح یو توی حالت دا مخمسی کی اجازت او بل توی رخصت بیا اوس دا د فقها او پنیز باندې اختلافی مسله ده چې رخصت سره هغه اصل حکم پاتی خو یو کول پر راشي او کنا اصل حکم زائل شي. امام مالک وی اصل حکم زائل شي. نو چې اصل حکم زائل شي نه غوي چې لوګې مړیږي او مردار خربانه ورپېښ وي، نو خېتی کې وکاو که مرینیټ کولای شي نو سلیمان میمن پم واچو او مزی واخلا، یو پتون ځان سره کورته مراله ماخام به وخري. امام سن رحمت الله علیه فرمای رخصت سره صرف د ضرورت د وجه یو کور په دې شی راغی. از ضرورات تقدر بقدر الضروره، ما تاسو علما او د پاره یو کتاب ولیک القواعد الفقهيه د چاپ کړه د خمارته مې د غلطه پکې صحیح کا القواعد الفقهيه ليجل ماگزمز صحیح ځکه شریعت را روان دی تاسو وکیلان یې ججان به القواعد الفقهيه ته ضرورتي ليجل ماگزم به کوټ کې نو دا ځکه چې خدای د پاره نه یادوي پیسو د پاره ځکه بیا خلک پیسو درکې. نو حضور السلام فرمای چه ما نهیتکم عن حفنته وما امرتکم به فاتو منه ما استطعتم چه د کوم شی نه می تاسو من کړی دا غین مل شی وما امرتکم به فاتو منه ما استطعتم چه د کوم شی می تاسو ته حکم کړی دی نو چه سوره دی وسرسی غیبان عمل کوا. ذکر پیغمبر علیہ السلام خود ډیرو خبرو حکم کړی دی مونږ کولای شو. زمون په دې کلی کې یو بوډا مولا صاحب وو صحیح، نو خپل ډېر آزاد یو ځل څه خبر وکړه نو مارته مې داس و استادجی خدای له بس جواب ورکې خدای له چپلار جواب ورکې خدای له سو جواب ورکول شي. نو پیغمبر اسلام جو سمرخي خبره مونږ ته ویلې چپلار به وکړي دیو جن حضور اسلام تم زمون کمزوري معلومه و نو وی فرمایل وما امرتکم بی فاتو منهم مستطعتم چې سوره کول شي نو دوره کوي کوشش بکې لکه موږ انسان په وس پړ دی د حدیث معنا هم دا ده چې سوره د وس وینو دا بکې خدای سره به تین تیر نه کې خدای سره به موږ په دې کلی کې وکاکا وفات دی اوس دی وبخي زامن په تبلیغ کې نو هغه ویچره د موس صحیح شي نو هغه زامن بل یو تبلیغ امیر صاحب ته یې رکا کاکا بل تراله کړ لګ وخې و لګو دا مونږ صحیح شي نو بس دی با پټی کې لګیا او بس خپل پټی نه پټی راوړې نو براغه ورپسې ویره کاکا ته وګوره مونږ سره وخت لګي ته به مونږ سره وخت لګي نو ته بیا خبره تین تیر کړ لاړو با خو بس غوم پرې خود نه نو چې دې پوز راوستو نو دې پاسه رمبه وګورتو وی وخت خود سره لګوم خو به ګوره چې وخت مې لګو نو زه دې ګوره نور ویتی چې ته نه مانم بیا به نظر نو خدای سره به ویتی چې ته نه کوي صحیح یعنی ته په وس پړې نو خپل وس مطابق به کار کې فاتو منه مستطعتم او دې ته وای دین دین څه شی دی. مولای الہ رحمت اللہ علیہ چار تپوس کو ویجی د کلمه حاصل سده وی لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی مونږ بیا ډیر تراتلو دا مقصد دا څه شی دا مقصد څنګه بر رسول باچان می تپوس کو مهلار کوم دا زما خوره ما سره نو ده به خو دین واقف ته نه می تات خلار خو ضرورت نه ته شپې پم زیرا زی نو بس دراو سور اډرایو کول ته راوست بار ته به عرض میں کو استاد خدمت کی چہ اس مقصد تے انسانی جوان دار چ اللہ تو رسی پکمل ار برسی پ گلوڑے رہ ورا تا وی کر کالا دغاڑے برسی صحیح مدا تپوس بر محمد رسول اللہ نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم زال تمر گور تو انگریزی پیو ہے چ لا الہ الا اللہ پر پز اف لائف او محمد رسول اللہ وے اف لائف چ دا اللہ رکمل چ خدای تا پیو رسو محترم ورونو بار تقدیر د سیرت مقصد ام داوی دا صرف دا نه چې جلوس با ساشنی تورې جنډې را واخله یا سم ماډلې ماډلې جوړې کا دا خاصي ویتی چې دی ګول دی صحیح ځکه ما وې دوه شیونه دی یو ته وې سیویلایزیشن او بل ته وې کلچر یو ته وې تهذیب بل ته وې ثقافت. زمونږ رټول نه لوی نقص دا دی چې مونږه ثقافت د تهذیب په ځای ودرول دی صحیح رسم ودرول شریعت په ځای باندې حالانکه شریعت اساس کا دا رسم اگې پسې اولګوا نو رسیرت تقاضا دربی الاول تقاضا بلکہ ما پرونم باچا تا ہوئے ما محمد رسول اللہ ٹرانسینڈنگ پرسنالٹی دا ٹرانسینڈنگ پرسنالٹی لیمیٹائز کول ٹرانسینڈنگ پرسنالٹی اغا محدود کول ٹرانسینڈنگ پرسنالٹی اغا یو موضوع سر کنفائن کول دا ناروا کر دے ما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت لا محدود دے نازیزانو او ما یتونم تلاوت کل ایکی دا خاتم النبیین تذکرہ دا نو ختم نبوت تقاضا هم داره چه دا شخصیت لا محدود ده کنی خو موسی علیه السلام راغه وفات شو صفت د نبوت اشته خو نبوت نشته صفت د نبوت اشته زکه دا څه نه ده چې ګینه غمر شنو خدای د نبوت هغه صفت واغسته واپس دي د دې وجه خو مونږ په دې مکلف یو چې موسی به نبی منو که نبی منو لکتیر علیه السلام، عیسی به نبی منو که نبی منو علیه السلام، کنی که سره د دینداره سره د ګیره سره د پټکی د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو نو زه به ډومبې ملایم چې وام به دا سړی کافر دی، ځکه د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار کړی دی، د موسی علیه السلام د نبوت نه انکار کړی دی، د ابراهیم علیه السلام د نبوت نه انکار کړی دی، د دا پلی او دا استدلال اس وزن نه لري چې زه خو د محمد رسول الله امتی مو هغه منم ته مې په موسی ولې کافر کې. نمون ورته چې د محمد رسول الله نبوت متضمن د نبوت د موسی او د عیسی او د ټولو انبیا او آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. محترمونو تاسو ما فورو ګویګی کنه درس دوه روایت کنه پوهیږي چې دعا کو صحیح. مولا نصرالدین جمعه تراغه جمعه پرز ممبر باندې چې کیناست نه تاسو ته پته یې زبر سوام نو خلق ورته نه جی وی چې تاسو ته دومره پته نشته وخت نه ضایع کو نو بل جمعه راغه نو به خلکو نه تاسو ته تاسو ته پته یې زبر سوام اوس تیر جمعه په نام باندې وال خلل نه دی دې کوم با او وای نه ورته او جی وی وخت ضایع کول دی بیا تاسو ته خبره کول چې تاسو پوهیږئ ته تحصیل حاصل. نو په درېمه جمعه چې بیا راغه ای مشوره کړی نیمه ګورته نو تاسو ته پته زبر سوا نو دی خلکو وی او جی او دی وی نه جی وی دا چې کم نه پویږي دی نه ځان پویږي دعا وکړي نو زم وای خبره نه پویږي نو بس بیا چې دعا وکړو وخت نه ضایع کوو پویږي خبره باندې جزاکم الله. نو حضور پاک فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم ما نئیتکم عن فلتہو وما امرتکم بے فاتو منہم استطاعتم دکم شین چی ما منکڑی داغین فلتہو ما نادر داغین ادرے گا منہ شمانہ ادرے گا بس بل قدم ماخلا چی ما در توبی چی سٹاپ دا بالکل دا سے دے لکا دا والدار سے چی لپتین او کیپٹن ورتا ہم استاد جی ہوئی استاد جی او تاسو به کتلی اولدار خو د رینګ په اعتبار باندې د لفټین نه ډیر لاندې خو په کاکول کې پریټ ورته دی خی صحیح ټریننګ ولا دی ور کوي نو دا دغه استاد وی اوس یې کله په وردی کې خو اولدار سیب لفټین ته سلوټ کوي ځکه پروتوکول دی صحیح. خو چې کله به وردی وی نو دا لفټین به اولدار سیب په شاته رواني ځکه چې هغه استاد دی. نو محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې کہ حضور پاک فرمائل مانا ہے تو کم مغلو فلت ہو اولدار سیب جو وی سٹاپ نو بیا لفٹین سیب سردخ پلے ہو دے قدم نشی غلطے گی نی پیٹو بورتا چھینتا او پیٹو پی جنے اتا خختی والا پشاو تڑیوی دی سٹیڈیم کے سرور چکرے وہ لگو دو بوے دا غلی بیا دو پلارم تو بائی چی بیا بدا اولدار سیب سٹاپ نمانی ادا خدا اولدار سیب سٹاپ ندے دا دوار جہان دو سردار سٹاپ تے صلی اللہ. نو فرمائی ما نئیتکم عنہ فلتہو دا کم شین چی ما منکڑے داغین ادرے گئی داغین استاب شئی داغین منشئی وما امرتکم بے فاتو منو مستطاعتم چی دا کم شین میں تاز تا حکم کڑے دے اغیبان تر آغی دا ملکوے چی سور استاب وزبان پورا دا سمر دے طاقت دے to the best of your power and capacity سورہ چی تکولے شی نو ما تاسو ته وی چې خدای سره به تین تیر نه کې چې ته منډه تر هغه دیواله والے شي او درېږي دی پلر سره نو دا دی پلر نه د برجانه تر هغه دیواله پورې دا کوتای چې کړې خدای به ولټل فرم دی چې ما ته اوستا قوت معلوم نه ما سره خدای سره میټر لګېدل دی دو تر کمی والے شي یو جل الله تعالی په دا کې سم احکام او والله خبير بما تعملون والله بصير بما تعملون او ضرورت چې الله دا آیت په اخر کې والله خبير بما ور الله ته پته ده چې سوم کې خدای ته پته ده وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء شيء الله نه مخفي نه دي نو کتا کو تای کړي سره د وسا نو بیا به الټا وې ځان دی او کدي وسنو الله تعالی وې تم معفو او مغفور تم او بخر نو محترم ورو د سیرت تقاضا لا تكن للخير واصفا وكن بالخير موصوفا صرف خي خبره کوا ما صرف خي خبره کوا ما خی خبر عملی کوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د یمن قاضی القضات تے د ہائی کورٹ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر لوی صاحب علم سره دی، د قاضی القضات دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته خط لیک، حضرت عمر به ولادت ته خط لیک، عمال ته به خط لیک، قضات ته به خط لیک. یعنی هغه به ځان الرټ ساتو، ځکه که حکمران ځان الرټونه ساتي نو د ډی سی ځان له خپل قانون دی، د ایس پی صاحب ځان له خپل قانون دی، د تانیدار صاحب ځان له خپل قانون دی، بلکې دا خبره چپلاسی صاحب هم ځان له خپل قانون دی. په دې ملک کې دې ملک کې چپلاسی صاحب هم ته خدای یو عذاب دی کنه، دې عذاب کړه دې عذاب لاندې رانه ناغم. قران کریم فرمائے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ورپسی او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. دا ایت مال راته ما ته قران یاد ده، خو په تاسو مې ځکه ووایي چې میا ډېره ته ډېره بوده پس راغلی یم، چېرته میاګانو صاحبانو ذهن کې دا رانشي د امریکې تللی چېرته امریکې نه نوی قرآن خو ډېر راوړی. زه هم دغه زوړ قرآن وایم چې محمد رسول الله باندې نازل دی صلی الله علیه وسلم. نو الله فرمایي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. الله تعالی فرمائی دیل دا تریٹ ورکا، دا تنبیہ و تخفیف و وارننگ ورکا، چی اللہ پا دے قادر دے چی پتاسو عذاب راولی دا پورتنا او من تحت ارجلکم یا دلان دے طرفنا او یلبسکم شیعا. یلبسکم یو شاس قرات پکی دے او یلبسکم شیعا، البس یلبسو الباسن چا تا جامع غستول دی، چا رسره جامع چول دی، نو مانا ادارا چه تاستا با دی فرقو جامع درواچوم او یلبسکم شیعا، تاستا با سوکم دی فرقو جامع او هر فرقا دا غی دعوه بدای چه زازد محمد رسول الله پراپر زیم دا بلا سر خرسویه دی، دی دین تر طول نلو نقصانم دقا دی. صحیح یو محدود شی مونگ دا چین کری مونگو دا کل دین دی، د بل هغې ته د سړیتوب په نظر نه ګورو. حالانکه ما ملګرو ته وویل ما د دین کار په هر شعبه کې د یو انسان په وس پوره نه دی، دا د امام زمن کار دی. زه د شیعو امام زمن نه یادوم، د سنیانو امام زمن یادوم، لکه حضرت ابوبکر و لکه حضرت عمر و لکه حضرت عثمان و لکه حضرت علی و صحابه کرامو ائمه اربعه و امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل و دا آغا خلق و چه دا دین دا هر شعبه ائمه او داغی اصول وزکول. صحیح او چه دا کم میدان چه تقاضا کولا پاغی که رهبری و رهنمائی کولا. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چه سنگ زمانہ دا رسول پاک نا لرکی گی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے زیادی گی، دینی صلاحیتو نا کمی گی کنے کمی گی بارشت تسوائی کمیگی. حکیم ترمذی او ډیر لوی ولی تیر شوی دی، ډیر شکل نوې دومره خیسته او چې په لار باندې روانو نظر بجینکو کوسو ترا منډ کړی حکیم سے تیریږي. صحیح سړو بم ورته قتل خود بم ورته قتل دوره خیسته د علاقې یو ډیر خیسته خزا اغه ته تقاضا وکړه حکیم سے منډ کړ او تختیت ډیر شکل میس کی تیر شو. اتفاقا ډیر شکل بعد حکیم سے هم بوډا شو خزم بوده شیوه ده چر تا پلان را روانو پا آئی خزبان نظر پریوه تو اس اگه زور کیسیتی ریورس شو چه زور کیسیتی ویده خزب دیر خیسته و مانه دا سی تقاضا کرده و درسی و حسرتی پیدا شو چه دقا تقاضا ما پورا ولی نکلا از دا حسر یعنی تلفظی نده کرده پی حسین کی یو خیال اهل الله خود الله نا غایبانه ریگی بس پوی رختش جنای شورو کلا زانی تکو چی خدای دا خیال زما پا ذین کی راغی ولی یو گناہ چی دیر شکال مخی میں نو کرے پاگی دا حسرت لی زما دے ذین کی توش چی کاش چی میں دا کرے دا غم پا دی حالت کی غنود گئے و پر کالای پی غلبو شو تا سی دیوال سرے ڈڑا والا اودش شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کیوں کتا ورت حکیم ترمذی سم مسئلہ دا دو ورت واقع ذکر کرے جی یا خو منافقیم یا میں ایمان سلب شوے دے یا منافق شوے یا می ایمان سلب شوه دی دیرش کالا مخی چی جوبن کیو قوت کیو زوم خیستا دا خزم خیستا تقاضای را نکڑی وا تیخت میتی والی وا ننوی دیرش کالا بعد مالا مخی لالا زین کی می دا حسرت تاوش پزان یریگم چی ایمان ختم شو کنزم منافق شو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی تسلی ورکلوی ندی ایمان ختم دی او نه منافق شوی خوستا دا موجوده وقت دا آغازور وقت نه دیرش کالا نور زیاد رستو شد ما دا زمانه نه چه زمان دا زمانه سمر وقت رستو کی گن تیاره وزیادی گیره تیاره ستا پزینو مسارو که محترم رونو عرض میکوره تا وجه درانانا چه سور لره که گی دوم را برتا خطره زیادی گی کنه بزیادی گی لگزور سرم خطره بزیادی گی چرانا پرانا که سوک چابانه حمله نکی خود چه تری تیر دست پیو کی چه تری تیر تشیو موبایل لاک سوک موبایل تو وقت وقت نیکو وقت نی جیب کی جرسی آراو باسا خدای در رحمو که اللہ دی زمونگ عزتون محفوظ کی طول آمین وائی صحیح ما اغل تا پدی عربو کی او عالمو دی رخا خبر اکر دی رخا ویسو صفوکم وسکرو بلیفکم اغا وخلا موبایل نو یو شیبو پیجر بیوتوی التا بیوتا بلیفوی صحیح نو وی صفون برابر که بلیف من بند که چه اس مستدرگو نی بی پیت پیت کئی اس کو چه منزک ولاره ادا موبایل دی آف کرنی 200 قسم سازونه مانزه کې غږی زمونږه منظم په ډول کو ترو کېږي اوس زمونږه د خدای یاره نشته د الله یاره نشته عبادت عبادت نشه په حج کې خلک رواني طواف کوي ټلیفون باندې لګیایي سای کوي ټلیفون باندې لګیایي زه عمر ګری اتره وخت ضایع کړی دی خدای په قار اخته عزیزانو ما عرض میکوره تاسو خدمت کې چې زمانه زمونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ډیر لری شوی دا نو مونږ یو تیاره کې دی وجه خطرات زیادی گی اللہ تعالیٰ و فرمائے چه هو القادر علی یبغس علیکم غذابا من فوقکم اللہ قدرت لری چه تاسبان عذاب راولے گی دبرنا و من تحت ارجلکم یاد لاندنا او یلبسکم شیعغا شاس قرات بعضی مجویدین اپنیز بانے متواتر دیدہ ہم یلبس شیعغا او دویم او یلبسکم شیعغا لبس یلبسو پا مانا دا اغسطلو رازی صحیح خوزک لبس یلبسو پا مانا دا اغسطلو واقلی مبیا دا دو مفول نواری یو مفول واری او دید اللہ و رسول مفول ذکر کردی دوی ذکر کردی یو کم یو شیعان صحیح ندی وجما مرگرد تا پا مانا دا اغسطلو نده دا پا مانا دا خلطه یخلطو ده چه او یلبسکم شیعن او یخلطکم شیعن یا با اللہ تعالی تاسو خلط ملت او گڑ مڈ کی پا فرقو کی در شیعہ مانا سدہ گڑ وڈ بوم کی فرقو کی نو سارا فرقا اگه با یو مادود سید دن راغستے اگه تب کل دن وئی در بلق اسمان تو گولی زم اولایم مدرسہ کے ناستیم زم سبق وائم طالبانو تا نو تبلیغ والا چی بستریا چوڑی زم تا سڑیا سے ڈوڑائی پسی گر وایم داسې که نه وایم یو تبلیغ والا هغوی چې څلور میاشتې هغې خو بیا قسم کړی چې که ملا څلور میاشتې نه لګولې هغې د هغه قرآن هم نه اوري نو امام ولی الله فرمایي رحمت الله علیه چې د دین یو شعبه دې په مخه کړی د بل شعبې خلکو ته به هم د احترام په نظر ګورې یعنې دې ملا ته وایي ته دې تبلیغي ده ته احترام په نظر ګوره که هېڅ هم نه کوي د عوامو منځونه خو ورسره صحیح شي صحیح ا دې تبلیغانو ته وایي دا دیم هلته لنګر ته نه وي ناست په دې مدرسو کې دیم څه کوي یعنی صرف لنگر کے ڈوڑائی تا خونہی ناس دیم سکی دے استحسان پا نظر ورطا گورا دنے کئی پا نظر ورطا گورا اس چی دا غٹول مختلف مساعی دا کمبائن ٹوگیدر شی دین دین جوڑی گی و دین با مخوڑوان دکی گی او کنے دا سے نہیں نو بیا خو مولا لگیا رہے تبلیغی لخ پراخ کیو تبلیغی لگیا رہے مولا لخ پراخ کیو صحیح نو دیندار خو پخپل پا عذاب اختری یو بل سر نو دین بل سنگ اولان دکی گی ایخو زان لپا خطو بانے لیت پیت تی نو اللہ فرمائی چه هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فبلا امتن بان الله غذاب را اسدو ده پورتنا فاخذتهم الصيحة فإذا هم نهو فاخذتهم الصيحة بیا قیام ينظرون پا کچھ کرتا ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائی چه فاخذتهم الصيحة مشرقين ده سبا پا وقت یا دنور را خطو وقت ده جبریل امین چه دهی لزرون او چول نو دهی پڑ مخی پراتو فاسبحو جاسمین باریکین میتین علی الرکب امرګر ته تعالی کله درته کنه بچا لیکره باریکین میتین علی الرکب او میتین باریکین علی الرکب چې دی ها ندع سلت میتین باریکین علی الرکب چې دی مړو او برو لکه اوخ چې څنګه کینی دی په ګورو ناس څنګه په زکه او چې زړه د شروع کړو په ګورو کې ناس ته اچ کینه تل نو شاه منصور شیخ سے مشر شیخ رحمت الله علیه بس کو نه کې ثانی ولا وته تل لاله نو شنو نازلان عرض میکو چه هو القادر علا يبغس عليكم عذابا من فوقكم چه تاسبان عذاب راولی کی برنا او من تحت ارجلكم یا دلال دینا پا دیروی زلزل راوستا پا زلزل حلاک للا پا چه سنامی راوستا ترنیڈو راوستا فلڈ و سیلاب راوستا زمکے ٹولی اوبرا ہوئیستی غر کے کلل بکی خوی ابن عباس سے بھی او دیر خطر جمع کئی زمان مقصد دغه نقطه چې هو القادر علی ابغس علیکم چې الله په دې قادر دی چې پتا سو عذاب راولي من فوقکم د بنا طرفنا بتسلط الحکام الظلمه استا صدر به ظالم وي استا وزیر اعظم به ظالم وي استا کابینه به ظالم وي استا گورنران به ظالم وي استا وزراء اعلی به ظالمان وي استا سیکټران به ظالمان وي استا سیول ایڈمنسٹریشن دا به ظالم وي تاسو رب زیاته کوي تبت پودر راغلے دا عذاب دے ربارا طرفنا او من تحت ارجلکم بتسلط الاعوان الظلمہ ابن عباس سے وہی دلان دین عذاب دار چپلاسی با دی ظالم ہے دفتر رنر بر ظالم وی چپلاسی با دی ظالم وی دفتر رنر بر ظالمی دی پولیس پائی با دی ظالم وی خوچی چا سا دور زرغن اختیار راغلے بر ظلیلے رسوا کئی با دی اور اللہ تعالیٰ لی رحمو کی یو زمانہ دا سے وچی دی قوم کی حیا وا زور سره یعنی چپلاسی بم سب دو روپای یو روپای غستا خدا پتغونه بی غستا چسو کنونه بینی صحیح پولیس والا بم سب پینزلس روپای غستی اوز خودی چه دو سو گاڑی بولاری تا بودره ویزا سوارکا کن او کم قوم نه چه حیا ختم شی دونه هر سو ختم شی دو شیونه دید انسان زیور دیده جول ریده یو حیا یو غیرت یو حیا یو غیرت پا خدا که غالب حیا پکار ده نو غیرت ور سر رازی او په سړی کې غالب غیرت پکار دینا حیا ور سره راځي دا ضرور خور دی جدا کېږي نه یو بلنه بلکې یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الايمان والحیاۃ او امان حیا او ایمان په یو ځای پیدا دورونه دي د مورا اذا ذهب احدهما تبعه الاخر چې یو زینو بل ور سره یو زی د چې ایمان نه حیا نه او چې حیا لاره شي ایمان به التنه پات کې دیم تخته کوي عزیزانو ابن عباس سے وای چه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم بل عذاب دا چه پتا بس پای ظالم وی پتا بچ پلاسی ظالم وی پتا بر دفتر رن ظالم او پتا بکلاس فور ظالم وی افسران خو بیده غسی حکمران بیده غسی کلاس فور بده هم ظالم وی نستاسو کلاس فور آدیوٹی کئی لگزور سرم او د سکول استادانو ورته کار ویلې چې نه بکوسه پرونه به سموري صاحبان داغه ما سبق ملګری دای ګری خوش پینس پینی و غریبانو حاضر دي په تکلیفو ما ته وی قاضی سے به تسخر استاد زوانه راز سده ما زما د زوانه راز دار چې نه خورم ما عذاب خو دې سخر سر راځي ما ته مانه ثبوت کې تسخر ما زما د زوانه راز دار چې نه خورم اوس هم چې پلار راتلو نو دا زما د اورور د سره خړې مې دي نو دې ویل ته به په علاوه چې اوسکو او یو لګال ته زمون یو کلیوال دی نهغه بس نوغه یو درې سلو واړه واړه میان دا دور دور دای ریته کړو نو بس یو مې موغه وخړو ورپسې مو چې یو په پله اوس کله صحیح نو ما دوی ته میدا او زما 24 غنټو د پاره کافی ده زما اوس دینه بعد اشتها نشته البته چې اوس کوم خو مې بیا مې اشتها نه بچاو مې جی ډوډۍ داسې تاسو طبیعت باندې ما زمو طبیعت اس برابر دی صحیح وینه جی تاسو غواړی مې څو غواړم ځکه ما طبیعت نه غواړي نو محترم ورونو الله فرمایي هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا دا تیر د حج نه را روانو نو شپې فلایټ را ورسید نو اسلام آباد نه راتلو د موټرې په دې خلې کې ودرولو نو چې ویدرو سپایرا کې دانش دي شان زما برګره دې بچا سه ناغتو وی سوور کنو ناغور تیر سس ورکا وی قاضی صاحب در اثر د حج نه راغله دې دې مې د حج نه راغله دور لوی ایکسپرت دی زری خبره ده وې دن زمزم خو ورکه ما غته مې دې قوم په خرافاتو کې پی ایچ ڈی کړی ده په حرام خورای کې دا ٹرپل پی ایچ ڈی دی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس باز چلا تاسو باندې عذاب د بنان راولي بتسلط الحكام الظلمه یاد لاندن راولي بتسلط الاعوان الظلمه او يلبسكم شيعا يا تاسو خلط ملت کی په گروپونو کې یو گروپ لګیای غزلی لې او غلګیای دې ذلیلی کل حزب بما لديهم فرحون هر یو وې زمونږ چاټای او بخوږی دي هر یو تمہار تمون شیخ سنت الله علیه د پنده هغه بډې راجیب خبره کوله هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتر کا کې لوگوں کو مسلمان کر گئے وی هم مولوی حلوا کا کے لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں یعنی موند کفر یو فکر لگو رہے دا چھ سڑے با کافر کیا سنگا یا لکھا چھ سڑے کافر کی کم دا خون رہے سے خدای تا گورا پا دی لار مزا دن ترہ تاوشا اڑان دی غرقی گی عزیزانو نعرض میں کو استاذ خدمت کی چھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والتخط لکی چھ آبا موسیٰ نفذ ما قضیت علیہ چه کما فیصله دی وکړه داغی نفاز ایکسیکیوٹ کاغا داغی نفاز وکړه ایکسیک اس پتا و لگی دا چلتا ایڈمنسٹریشن دا جوڈیشنی مقابلی تا نو والاڑ دلتا و کورٹ فیصله وکی غلصن آغا فیصله چه دا حکومتی زمدار خلاف کرده صحیح نا امپلیمنٹ کئی یسو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سر پولیس خونی کوئی ور سر آرمی و سرشتا سخپل فورس اشتا سر رینجرز مینجرز اخو صرف فیصله کوي اخو انتظامی ته وردا امپلیمنٹ کوي نو انتظامی خلاف فیصله کوي به څنګه امپلیمنٹ کوي ای به څنګه امپلیمنٹ کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انما هلك من کان قبلکم اذا سرق فیهم الشریف وترقوا واذا سرق فیهم الضعیف قطعوه د بنی مخزوم د سردار فاطمه مخزومیه د چا د کورې سره شیر او چتکړې د غلا کیس په جوړ شو د غلا کیس به جوړ شو اوس فیصله وشوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وردو اوس دا خو یو داسې واضح خبره وه چې غلا په ثابتی گواهان موجود دي او چې په ثابته شي لاس به کټ کیږي د حضور علیه السلام خادم خاص ته محدثین ورته حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضور سره دوره مینه ولکه امام حسن او امام حسین سره چې څومره وه ځکه ادار زید ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن حارثه نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرده غلام دے او صرف آزاد کرده غلام نه دے بلکہ د حضور متبنا دے پزوی نی ولدی صحیح فکان یدعى زید ابن محمد عرب برت زید ابن محمد وی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اللہ تعالی وی دعی ابنی دعی ابن نی اډاپټډ سن ریئل سن نه دی بل دا دخلی یو خبره تا کړی ده صحیح خو به تو دی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا ګوره د دویم نمبر مسلمان دی دویم نمبر چاینا والا مال نه یادوم دویم نه یعنی مقصد دا چې په سیکوینس کې د دویم نمبر کې مسلمان شوی دی دا نه کې دویم نمبر مسلمان دی مونږ ټول دویم نمبر یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا کې چکل ورته وحی رالا او کور تراغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مختو قتل صحیح د وفادار خپل شناخت او پہچان دی چې خاوند کور تراشی نو دای مختو ګوري چې د بهر نه خوشاله راغله دی که خفر راغله دی که خفر راغلی چې لک تسلی ورته ورکم او دا خفغان ور سره شیر کمی سو ور سره واخنم صحیح لمنګ استاسو خو دی من چې کور ترانو دوه لاس ته ګوري سې ځان سره وړي دي مالې جوړ راوړې ده کنه سره نوې ډیزاین نه اوته ده کنه نه اوته حضرت خدیجه ته الله سره خفقای حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته او قتل ورته مالک یا محمد محمد ته باندې شوی صلی الله علیه وسلم ته ټیک نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته کټ یا بستر هغه بستر زر برابر کړ حضور علیہ السلام لا ورته زملونی ما باندې کمبل لا واچو کمبل را واچو اوس چې تا ته وایم چې ما ولې کمبل را واچاو په اوړي کې ته فار اگزامپل نو معنی دا چې ملیریا راغلی ده صحیح ساړه مې شوې ملیریا راغلی ده او که جمعې ناسي ساړه دی نو خور خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ډېره تجربه کار ښځه وه ورسره کېناسته ورته محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره د بیمارۍ نه ده سو واقع شوې ده حضور اسلام ورته یقینا واقع شوې ده وی هغه څه واقع ورته تیر کړه چې غار حرا کې نه تاسو یو ناشنا بندناغه زما وړاندې ودرې ده ماته وی اقرا یا محمد محمد الولا صلی الله علیه وسلم به ما ورته وی چې ما انا بقارین زلستل نیما ما چرته سکول لیدلې نه دې مدرسه مې کتلې نه دا استاد نه خبر نه يم قلم ملاس کې غسته نه دې تختې مې نه دې لیدلې دوات نه پی جنم رسوا ویزه ځان سره جوکلم او زور راک بیا وی اقرا وایا ولولا ما بیا جواب ورک بیا زور راک وی بیا راته وی اقرا ولولا ما بیا جواب ورک چې کله پرې خودم نو وی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پدې پینځو ایتونو کې الله تعالی د انسانیت لپاره یو لایحه بس الته مرتب لا چې دا ټول درویش کاله به دې کې دې پینځو ایتونو نه چاپېرا صحیح چې اقرا بسم ربك الذي خلق دې به خلق او تسخی تعلیم به کوي ورته زدکل بکی ورده یوا او چه سم ورد خیاد سم تالک ترغیب ورکی جائز مندوب واجب مستحب الاخری ورده وی دا طول کارونو با دا خدای پا نم کوئی یعنی که داکتر کیگی دا اللہ پا نم که انجینئر جوڑیگی زبلا استنان دی بچا خانی یونیورسٹی تا اجتماع تا حالتا میں بیان که غیتا ہوئے مای خواه خبره دا چه تا داکتر جوڑ شی خواه خبره دا چې ته انجینیر جوړ شې او ما چې ډاکټر جوړ شې لکه د خدای یره انسان او مسلمان ډاکټر یې څنګه انسان او مسلمان ډاکټر دا نه چې سرجنې او له چا زوی د هسپړو تکلیف دی ورته اپریشن والا کې چې د هسپړو نو ورته یش بابا د کې او کار ډیر راووت ته 50000 نورې داخلي کا اوساو که ځان خرڅې او که خزه خرڅې او کار څه کوي هغه غریب خو بیا منډې تړې وای چې خدای زوی را لس پړ دی کله ډاکټر سه ورته شو غره بیا دې ګندم نه از دا انسانيت دا سړی توب دی دا خو درنده نه کوي دا کارونه نو ما وی ډاکټر شه دا انساني همدردی او دا الله په نوم دا کار کوا ستاره ډاکټرانه بهترین عبادت بل نشتا ستاده انجینرانه بهترین عبادت بل نشتا نو ما ته مرګري وې د بیان نه بعد وی زمون کوجی عبادت هم د خدای لپاره نه غوم شرک ته ټول نو محترم ورونو اللہ تعالیٰ فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق اول ولا او پنامد پروردگار پر اول ولا اس دا لفظ رب دا خواہ کلمہ دا چی اللہ تعالیٰ عالم ارواح کی زمون دا روحون نیو وعدہ دا دی پاسا سغستے چی الستو بی ربکم نو یو نکتخو پکیدارا چی دا غیر تذکیر دا پارلن بنائے وحید اقرا بسم ربک ورن دائم بلی چه اقرا بسم الهک الذی خلق خدا را بی دیر پارا ہوئی چلتا پا سب کانشینس کی یا پا تخت شعور کی آغا تصور پروت تے آغا لفظ برا ویخ شیو اکٹیویٹ پشی آغا سل اتا تا او ما خوالتا پا دی رب بانے شریتا خبر ریا دا شی کنا او دا کلمہ او دا کم زائم آورد فلانی زائم آورد آدھا عالم ارواح او آدھا ریا دا شی چه اقرا بسم ربک خوص رب ویستا رب آغا ذات تے چې په ډیر شفقت باندې ګریجولی اند سلولی په تدریج او آهسته یو شی اوچتای تربیته کوي چې کمال ته ورسېږي الله دغه سي کوي په سوره شفقت دا ټول دنیا پالي کنه پالي لګزور سره صحیح شمن سر شیخ سره رحمت الله علیه وګوره خدای دغه شفقت سره دنیا پالي وی فرعون هم پالاغه وی زه خدای یم صحیح خو خدای هغه باندې رزق بند نه کوي رزق لا پرې ده کو نه ولوم بند نه کوي چې باتروم کې ناشته او شین کیږي نو کوم یو لوی خدای قهر دی سادی بابا وای چې اے کریمه کې از خزانه غیب اے کریمے کے اس خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری دو ستارہ کو جا کنی ماروں تو کے با دشمنہ نظرداری چو کریم ذاتا استاد غیب دا خزانے نہ دوستان او دشمنان ٹول خوراک کئی چت دشمن باندھے رزق نہ باندھے نہ دوست پہ سنگ بن کے خوگر دوست عقیدہ جوڑا شوا دا عقیدہ نہ جوڑی گی چ اللہ رزاق دے. محترم ارنو نو عرض میں کو استاد خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من خلق. نو پدی لفظ رب کی تربیت دا مفہوم اللہ متزین نشین کے چل جوان پا کم جائز میدان کے ام لگیائے دا تربیت دا موضوع مد دے نظر ساتا ریٹر کی گم سر پارا چھ انسانیت پا سخیر آپ اسے اخلا صحیح خلق دا سڑی توپ پا بنیاد زی جینر کی گم سر پارا چھ مخلوق تا سخیر ورل سدا سنا چھ نن می پول او سبا پہ تش خر تیرے دا غیر ترکی ناستا پول بیلی بی خوبا سا خدای رستا دا انجینئر پا جانم اس وزی چھ تر قوم سر دا خیانتو نکے. اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من خلق. آغا اللہ چھ ٹول کائنات پیدا کری دی انسان پیدا کرے دا چکی دا وینینا سنے پیدا کرے د وینې د چقې نه. ما ملګرو ته وویل استاذ نه وایي منطق او فلسفه لاجک او فلاسفي مې ټوله پرېښودی. ما ته چا وویل جی دا منطق او فلسفه ویل ښه کار دی ما دا فرض دي. نو هغه وایي دا څنګه ما سوره علق وایي چې دا فرض دي. هغه وایي دا څنګه ما الله وایي چې خلق الانسان من علق. نو د چقې نه پیدا چې کوم لیونګ انټیټي او زنده سر وي هغه ته حیوان وایي. سوی ورته د وینې چقینې چې کوم زنده سر پیدا یې غته سوی حیوان وای. او ورپسې الله وای چې اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اوس قلم دا کدی بل زناور لا په دې پنجه کې ورک یعنی مرغۍ لا ورک علی کلپ کولی شي په استعمال پوری دا وړه آله ده د دنیا ټول علوم زغې کان نه راوتي دي. سو کان ختم شه صحیح رو رو روایتی شونه ختمیږي ردی وجه ستاسو خط د سړی توب نه ځکه تاسو کان باندې لیکل نه کوئ. تاسو تختای نه پیژنئ سلیټ نه پیژنئ تخت سیاه نه پیژنئ چاک نه پیژنئ که پیژنئ دوات نه پیژنئ. په امریکا کې خداډو څوک پیژنئ زه کله کله زه خو همیشه فاونټین فین باندې لیکل کوم نو صحیح نو زه د دوات پسې همیشه ګرځم چېرته په یو لرې سټور کې چېرته یو میلاو شو بل نه سرشته وي نه بل نشته بل نشته. نو بیا کله زه داسې نه ځکه مال په دې بالپن لیکل خوند را کی کتاب لیکل نزه بیا ناستم دغه سنا بچی چې مچرته ورته وړو کې غو نه ملاو شین راډي وي خو او هغه داسې لکه ملنګ لچ میلو ور کې خانجی طالب یو بوتل بل پینا کا و هم دا خو د کمال وک نو بل مې اکور والا اسلام آباد ته تلیو سه کار پسې مال ته چرته یو سټو دی ناغي تراله ناغي پکې یو پیک پیدا کړش په کو بوتل چراله نو ما ورته مې تا خټول بچو رسراله مال اسراله ناغي راو فخر او وست چستا خو دا پکاری تھال میں دار آڑو میدار ٹون نہ قیمتی شے دے صحیح. اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں بس بس تر گئے بشیر جان نے سب کر دی خدا تعالی در کی خواسن چھے دا ستر کی دوشی آواز دے ختم شے مولا خستا آواز پکار سب ستر کو سکاو. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من خلق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آغا انسان چی اغلی دا استعداد او صلاحیت ور کرده او دا صلاحیت شاتی او بالقوت ولاری فلاسفہ غیتو مفکرہ فلاسفہ ورطس ہوئی مفکرہ چی کم شی پا عقل کراشی دا فکر بیا لگیا دے منظم کئی و مرتب کئی او دا غین بے استنباط استخراج کئی زکا خواوائی جیاز جوڑی زکی دا سپیکر جوڑ کرده دا موبایل جو دا شیطان دے بالکل دا شیطان پسی دوین نمبر شے دے. ما پا خیال دا معاشرے دمر تبایی شیطان ہم نشی کو لکھ دا چی کئی دا دی وجہ زی ساتم نا وجہ دلتا نظم اور چی التا کس شم نا دی جیاستا آدھا آغاز ہے ذمہ دار ولاری نا پائلٹ اعلانو کی تاسو پاسپورٹ لاس کی انی سی پکچر سائز لکا ہوم لینڈ سیکیورٹی والا ولار دی پاسپورٹ چیک کئی صحیح نظر بزان سر او خاندبوم و هم دا سر و پینزن سر و خلق زمان دا وجه پا تکلیف تی غریبان صحیح نو اجسن گراو دن بس اخوی اصر روایتی دا سی گوری گوری گوری صرف چی قانون کی خپل سایت سیف ایچ دے مچرت سونکی صحیح کورت تا مبون رزی زکه بیا پلی خدای نه موږ ضرور پاسپورټونه چکول خو بس ته موږ راځو رندم چک ته نظر ته کله وو امم دا رندم چک نه ما ولا خو میمورندم چک ته صحیح نالای خو څنګه دلته مستر قاضي وی ار ویټینګ فار یو اوکے لیټس گو لا نو بار ته دی خپل سره چک مې چکې ته پوسونه دو درې سلور غنټې کې نو لم طبيعت خبره لري چې سره موږ وای چرته تلې نو پاکستان ته مو تاسو ته معلومه ده وای نه پاکستان کې چرته تلې ان زور تم په دې کو ستلې وندا ته بل کو ستل ته بل ډیران پروت او خزر خوا کې تلې بل ځای خټه وي پاغې مو ور ټوپ خو بیا پکې پرې وتم نه خبر تا وې راته وای وای چا سره ملاو شو ام میاډې راکې بل ډیر خلک جمعات کې نه استعمال غنوم دی او ناراضي صحیح وینه لکه قابل ذکر خلق مې دا ټوب قابل ذکر او ذکر دین از د کول راغلی بار تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمای چې اقرا بسم ربک الذی اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم انسان کې عاقل پیدا کړی دا انسان له فکر ور کړی دی چې دې فکر په اساس باندې دې د فرش نه والی تر عرش پورې ټول مخلوق ایکسپلایټ کړي په لفایدې لپاره استعمالای دا د عقل او د فکر بنیاد باندې استعمالای نو دې ته مونږ تعبیر ته کو په ناطق باندې نو مورته مې ګورو بنی درس کې الله تعالی وې چې ګور حیوان ناطق به ښه ورته وی چې مجمع منطق د دې عمر غره دي نو دې ډیر خوښ دي هغه ماته خوب ملي درې ما په خوب کې هغه ته جوړی نه دی ویلی ما وی په خوب کې جیوی تاسو درس کو نو محمد علی شاه باچا ته دې مجمع منطق وی در ورکوټ طالب کتابي او ماته د سلم العلوم وی دا د منتهی طالب کتابي منطق کې نو ماته مهتی دا سر پرایمری کې له ځان دې پی ایچ ڈی جوړ کړ نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم انسان لے فکر ورکو عقل ورکو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تدا واقع ذکر کرا حضرت خدیجہ زمان دا خود پشان روا اس تقو چھ نہو بجونا ترلسو پوری اجرہ کی حصار شک ته چرته تر نیمش په پوره بیا کم ځای ګرځي ها د کور او د بچو او د خزي د هیڅ فکر در سره ني دغه څه په دې تور تم کې بجلی هم نشته نو کوس غل رااله یعنی دغه مقصد دای چې یو کنټرول تابانه حاصل کی بس نور څه مسله ني او کلا دادی ورته وي ها چې هغه ته سپیو چې سره نو مونږه تا ته وی چې دور تر نیمش په وجه کې مکینا یا ګرځما خو ته چرته ګیره دې سپینه شو خو دې هغه د الکانو دې داسی عجیبه قسم ٹیپیکل خبری ور سره الله دې رحم وکړي خالته خدیجه تا پاک بازه خزاوه دسو پاک بازه خزاوه رسول پاک صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه وی کلا ولا لا یخزیک الله ابدا نو نو نو نو نو نو نو وی کلا ته موږ حرف ردع وایو سو ورته نو دې ردع کې داعین درد نه زیات دی صحیح نو دا اضافت دی یو حرف دلیل دی په اضافت د معنا باندې او په زیادت د معنا باندې چې کلا نو دا څه بنوي چې نه یا خو بنانا بیا ډیر وګده صحیح نا او یا بنانا مکرر کې نا نا نا نا نا صحیح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا او تو کلا نا نا نا نا والله زما دے اللہ باندې قسم وی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ بتا کلم رسوا او ذلیل نکی فکر من کی گما رکه سړی زره خود دغه فکر وی زمه شی او دعا کوم چې سو کوم راشی یا مرګنی گا وای دعا وکو نو د مرګرو ته بیا دی ما چره دعا دین زیاته کړی نه ده بس دغه یو دعا کوم د حدیث چې الله ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره خدای موږ دنیا کې د رسوای نه اوساتې اخرت کې موږ د عذاب نه اوساتې ځکه په دنیا کې چې رسوا شي د دین بل عذاب نشته کښته لږ زور سره ها مرګ راته وی جرنی صاحب سره بسو کې مشرف صاحب سره ما یې سم ور سره نه بس دا تش تش تر رسوای ولا لوی عذاب دی چې یو سره چې دا روډونه ورته ټول چا پیره بندي او بیا په دا وبال لاشي چې څوک یو خاطی لګي څوک بل خاطی لګي د دې بل عذاب خو نشته لوی دا ټول لوی عذاب دی الله مو د رسوای نه وساتي اللهم احسن دا دعا ځان سره یاد کړئ همیشه دا وایئ چې اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها خدای زمون د هر کار انجام نیک کړي کله خو کار فی نفسی صحیح خو انجام خراب راشي اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ما سره وایئ دا دعا اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره چې خدای زمونږ د هر کار انجام او نتیجه خراولې او خدای د دنیا د رسوایۍ او د آخرت د عذاب نه وبچي. حضرت خدیجه سمرخه تسلی ورکړي دوړ جان سردار لا چې کلا ولا لا يخزي کلا ابدا الله بد قطعا کلم ذلیل او رسوان کی ولي ناقص دې دلیل اغیسر دی ایویدنسو اغیسر دی پروفسو اغیسر دی ثبوت و شواهدو چه ولی با دی خدای رسوانه کی؟ ایسی با دی خدای رسوانه کی؟ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی پینزه عالی اخلاقی دا پا طول عربو کی مشهور اخلاق یو خسره با پا دی پینزو اخلاقو پی جندیش خسره با پا دی پینزو اخلاقو پی جندیش او دی با دی سیادت پا مقام با دی سیادت و مشرای پا مقام خوچ سوکوی نو خو واقعی معزد رسواکی بینا نور ته وی جنک لتسل الرحم انک لتسل الرحم وی او دا الله پیغمبره ستا اخلاق ډیر غالی او لوړ دی ته د قرابت او رشتي ډیر خیال ساتي انک لتسل الرحم د يهود یو مزمت الله په دې کړ دی ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ته ټول نه لوی فساد داري چې سړی رشتہ دار سره کټه پکې صحیح او زمونږه چې رشتہ دار دین بل چا دښمنه ته ضرورت نشته کښته لګزور سره ها زمون تربور سره دښمنی کنه وی رو سره مو دښمنی کنه وی لګوایې کنه خور سره مو دښمنی د خور رو سره دښمنی ماما سره دښمنی خوري سره دښمنی تر سره دښمنی روار سره دښمنی صغر سره دښمنی خواخ سره دښمنی زوم سره دښمنی ان ګور سره دښمنی بوډای له خړو ان ګور نه بغیر بل دښمن په کار نه دی نو وی فرمایل چې انک لتصل الرحم تد قرابت او درشتي ډیر خیال ساتي حضرت عائشه فرمایي چې سیده خدیجه رضی الله تعالی غنا ډیر زمانه مخکې وفات وا ما قتل هم نو ما یعنی څه خاص تعلق مو سره نو پیدا دانه چې زوم نه خو څه خاص تعلق مې اوس دنیا کې بل اخلاقي ما ټول خو نه دي کتلي که کتلي مې میاډې راي کې کتابه دابو نه کتلي خیر میاډې راي خور کوټه کړلې او زمون په دې کلی کې بلا کسان دی راځ السلام علیکم وعلیکم السلام چا مو بیا ورته زوم بچی تر کوم ځای نو راتوې دې دې پلاني چا مې اون دې چا زوی په پلار ته پوسټه وکړم بیا وپیژنم عزیزانو عرض مې کوست تاسو خدمت کې چې انک لتصل الرحم تد قرابت او رشته ډیر خیال ساتي حضرت عائشه فرمایي چې مونږ مدینه ته لاړو خدیجه مکه معظمه کې وفات وا جنۃ المعلا کې ده کوم ځای قبر زامومن ورزم جنۃ المعلا ته نو رسول مبارک خلق عبد الله ابن عمر ومن ته ده صحیح حضرت خدیجه دا مې بذات مقصد وی چې دا حضرت خدیجه دا یو ګونه دین بنیاد د دین نبی رسول الله و سلام د پړم به روز باندې ملا باندې لاس کې دی پړم به روز له سپورټ پر کړی دی و انک لتصل الرحم تد قرابت او رشته خیال ساتي حضرت عائشه فرمایي چې ما بکور کې سخه پخ کړی او حضور لبه خون ورک و ما ته عائشه دا غوخه ډیره ده که لګا و ما یې گیشتا و ته لګیو راکې به چې ما ته واچو یو دوه ډوډۍ ورسره راک ما بول ورکړ نو حضور اسلام و روان شو د حضور اسلام نو وړاندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی دو ودونه نور شیو او کونډه شیو و د دو خاندانو کونډه و د دو خاندانو کونډه و او دا غې دوړو نه بچیو مو ای دوړو نه بچیو مو او دا هغه بچی ژوندې مو مسلمانانو مو دیو جنات حسن یو روایت کوي امام ترمذی نه قل کړه دی قال حدثني هند خالي هند ابن ابي هالا چې زما ماما هند ابن ابي هالا ما ته دا حديث نقل کړی دی چا هند ابن ابي هالا نو هند ابن ابي هالا دا د خدیجه زویو د ابو هالا نه چا نه د ابو هالا نه دا زویو نو سیدا یې زویو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د مور راوړې رور سیدی وجهه حسن ورته ماما وي حدثني هند ابن اخالي هند ابن ابي حالا چې زما ماما هند ابن ابي حالا دا حدیث ماته ذکر کړی دی. اوس دا غي فیملی او خاندان پاتو حضور علیہ الصلات والسلام با خوراک واست د خدیجه دا نور بچو خاندان ته بیوړو و ما ورته ورزوي چې دا الله پیغمبر دا خدیجه څنګه خزوا چستا تروسن دایره چستا تروسن دایره الان کې خدای خوشمړي خاون خوشاله کې بل ووک یا دول خو پرېدا زما الته ورشدار دې نغماتو الهالا ما هه دیو کس خزمړو نه زال له فاتحه ته ورته نو چې راووت نه غوي لالا ما ها وې سبق تور سړی چې خزه هر کال مړي یې نه نه واده کوي پای خدای له خارکا سره خدای په خارخ ته ما خلک دی یوینه تنگ دي ته د نوې نوې واده په فکرې حضور اسلام و سلام ته د جې څنګه خزه وجستا یریږي نه د دوارو جهان سردار ورته وي چې انها اوتنی حين ترددتنی القوم وصدقتني حين كذبتني القوم ورزقني الله من الولد واعطاني مالها كله واعيشد دا یو ناشنا خزو داس خزانه پیدا کیږي نه ناشنا خزو داس خزانه پیدا کیږي و ما یې څنګه و انها صدقتني حين كذبتني القوم و چې ما ټول تر بورانو ترنو زما تکذیب کی ماته وې تجا دګنی دروجنې کذاب مفتری و دې خدای چې مبارز خبرو کړې دی و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دی په کې یو منټ سوچ نه وکړ بس کلمه وویل دا سعادت بچا دے پیغمبر علیہ السلام پسی بنے مسلمان سوک دے زور سرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او ما ہوئے دویم ور پسی دے حضرت زید ابن حارثہ تخاو رکور سرے و متبناو اور دی خدیجہ اور دی زید ابن حارثہ حضور علیہ السلام سرا کمرہ کی دی حضور علیہ السلام ور تموس گئی دی منس گئی حضرت علی دی دولو سکالو ابو طالب سے بچی ڈیرو ابو طالب سے بچی ڈیرو حضور علیہ السلام یو ځل حضرت عباس ته وی ترتا وی دا کاکا بچی ډیر دی آمدن دو رشتنا سردار سړی دی ډیره خرچه ده نو وی قضا او تام دی یو بچی کفالت په ذمہ واخلو حضرت عباس ورته وا واخلو نو وی کم یو تاخل نو حضور علیہ السلام په خپل وی علی به زو اخلم وی ته جعفر واخلا هغه ورته ټیک ده نو جعفر حضرت عباس کور ته بوته دا کور کې لوی ده رواره او حضرت علی حضور علیہ السلام کور ته راوست دا کور کې لوی ده کاکا زوی او صحیح حضرت علی ته بار ولاړ چې د دې څه کوي د ادب د وجه خودن نه نه جوړه تاسو کړې خو چې د زید بار راووته بس چلو غور ته خبر نه ورته وی نه ورته بابا خو پیغمبر شوه دی الله ورته وحی را لګړې ده فرشته ورته راغلې ده نو موږ د هغه دعوت قبول کړې دي مسلمانان شویو حضرت علی ورته نه ما ولا نه بوزه یعنی ما ورته نه بوزه کنه چې زه مسلمان شم نو دیر آوستر دولو سکالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتا کلمہ ویلا حضرت علی خوڑی خوش شاعرو دغه افتخار ذکر کئیم چه زمان پا عمر کے کمتر سڑے مسلمان شوئے نے زمان پا وقت کی زواحد کسم چه عمر دولو سکالو مسلمان شو وی محمد النبی اخی و سیری وحمزة سيد الشهداء عمي سبقتكم على الإسلام طرا سبيا ما بلغت أوان حلمي تاسي بناستو چا بذكر کو زدا سي داسي ادر تلي ورتي تبسي ما تغورا محمد چي خدای پیغمبر دي از ما رورم دي سخر مي دي تدا سي رشتہ خالص نه رور مي دي سخر مي دي ستدا سي رشتہ طول بغلي شو داسي رشتہ ود بل چانيش دا مگر تیلی بورتا مزید وی وی و حمزت و سید و شوادا ای غمی دو امد و شوادا و سردار تی حمزا شہید بدیوی کاکا خو سید و شوادا کاکا دیشتا حضرت حمزا چکم زید دفن دی آمن فقی تاوم سوی سید و شوادا وی وردہ سوی وردہ سید و شوادا یعنی علت سوگدان ہوئی چو خود تزم اور ٹریکسی ڈرائیوران سید و شوادا سید و شوادا سید و شوادا محمد النبی اخی و سیری و حمزت سید الشہداء عمی سبقتکم علی الاسلام طرا صبیا ما بلغت اوان حلمی و زما یو فضیلت داده چې زلالکم بالغ شوه نو چې اسلام می قبول نو که تاسو هم داسې کړی راته وایي نو هغه وینه سړی زمونږ ډیره موده په ګم کې تیر شو هغه نه پس مکلمه ویلې ده ډیر موده په شرک کې پاتیو اغه نه بعد مکلمه ویلې ده. نو بار تدیز زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دا حضور صلی الله علیه و سلم متبنا ده او دا دوی مسلمان ده. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه دا نبی علیہ الصلات والسلام محبوب ده، دا سی محبوب لکه حسن او حسین، او دا د زید ابن حارثه زویه ده. د زید ابن حارثه د تزویه ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې خدای سو کو سام سره محبت ساتي، تور سره محبت وس زکه زما خوخ ده، زکه چې زما وګوره دغه خوخ سره هم دغه خوخ سره هم چې بنی مخزوم ورته اپروچ وکړه چې دې خو د حضور دور هوته ځان سره پسورلای مسورای ته چې مرسیډیز کې ځان سره کم سړی کینه فرنٹ کې خوخ دې کې بدی لسی لکه تیز وای. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام با کلوخه مبارکه باندې بصور شو وسامه به ځان سره سرک ورکوټه ما شو وسامه راشه ځان سره به سرک بلکې حضور چې به سفر نه واپس راته حضرت حسن حضرت حسین او اسامه دوی ورته د مدینه منورې نه بار لاړو واړه لکانو. حضور علیہ السلام چې وره د دوی مقصد دا و چې راځي چې حضور علیہ السلام سره فسورله سوار شو. نو حضور علیہ السلام به ځان سره اوخ باندې سوار کړی راځي ما سره سوار شي اسامه به سرک کله حضرت حسن به سرک حضرت حسین به سرک رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ناظرین بنی مخزوم چې دا غیر سردار لور باندې غلا ثابت وا او یې اپروچ کړل ته اسامه ته چې دا خو د پیغمبر اسلام محبوب دی ځان سره به بوزو چې دا د لاس کټ کولو دا غلا سه 3-13 شي او سب جرمانه مرمانه ولګي یو لک روپای ور کو چې دا مصیبت ولشي. نو په لاس به یا کار وو یا نه په بدنامه یې ډیر کار وو چې تاریخ کې و بدنام شو چې دا بنو مخزوم دی سردارانو غل دي بنو مخزوم دوی سردار نو پته ولګی دا چې هغه زمانہ کې صاحب حیثیت خلکو خیانتونه نه کول صحیح او صاحب حیثیت سره به خیانت وینا بلکې د حیثیت په خیانت جوړیږي. هیڅ پس جوړیږي یریګه ما هیڅ پس جوړیږي په خیانت تاسو چې ممبر شي اوسه کوي لګور سره وای کله کونسل ممبر شي خیانت کوي کله اسمبلی ممبر شي هم خیانت کوي یه مړه خو چې زکات هم منبر شي خدای دې دی خو بسی داغه صحیح هغه خپل ټول ترونه تر بوران پکې ولیکي چې دا ټول حرام خواره زکات خواره دي صحیح چې زکاتونه ټول دی لور کوي. حالانکه د پښتنو په وطن کې یو سړی بدلوږي حالانکه دو زکات ته به لاس نه نیسه انجینر صاحب ته وایي لاس نه نیسه اوس هم تاسو ته خیم آلتا هغه دم د پنجاب امریکا خو یو داسې ملک دی چلته وای چې ویدر ورک ا وومن یا وایف دی باندې وړې اعتماد نکې خدوم سړی دی مکه پریزی ته صحیح ا موسم پاک سره اساسونو کې داسې چې خوشی نه ناس او باران شروع شي او درین یو سړی په خجابي ا ناسا په څه چلو شي بس فایر شي انته ودانه چې بس یو ځل دني مولي کله شنه بس بیا کې کارا کنه کې ها نال ته بکار کې انته بس کې ملکونه په دینه باندې چې کې کار او کنه کې الته خو یو ورځ بلټ شي 15 منټه او دوی مرز بلټ شي بدره مرز بل نوټس درکی بدره مرز چې ته سیریس نه جابتا ته جابتا سی نو چې نوټس درکو نو بس دی پسې اخیری پلک دے نو خو بیا هم لیټ شي نو بس دل درکی دسمس لیټر وي تزا ته مخه لخوا آرام وکا تزا آرام وکا ځکه ته جابتا سیریس نه ته کار نه کی. نو محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کی چا حضرت اسامه ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ته اپروج کو نوجوان سره او مشران سپینګری ولرالن ځان سره روان ک اوس دې چې لاړو لای خبره نه شروع کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فورا نوټیس کړه چې دې خو به خلکو سره راغلی خو بل خبر خو نشته بل دا کار لپاره راغلی و اتتشفع فی حد من حدود الله یا اسامه اسامه ته د خدای د قانون په حواله ماته اپروچ کول لراغله چې د خدای د قانون تقاضا د معنا بل تقاضا کوي چې نرمي وکا او سی وو ورته و انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه روان دي نومتنا دا غوی د تباہی او وجداوا چې کله به مالدار او صاحب حیثیت غلا وکړه معاف وکړه او که غریب به وکړه لاس به ټیکټ کوو دا د قانون دوغلاپن یا د قانون دوی یا د قانون او کوم ځای چې په قانون کې دوی او دوال راشي هغه ځای نه امن راځي او نه انصاف راځي. هلته به ټول عمر بې انصافي روانه، هلته به ټول عمر بدمنی، هر څه چې وکړي هلته امن راتلی نه شي، ځکه هلته په قانون کې دوی ده. زه چې ځم د پولیس مخې ته نو په ذات ایر کرسي وه صحیح او مالدار او صاحب سړی هغه ته پته ده چې څنګه تاڼه کې حاضر شي میں سچو سے بڑوں بے دکر سینے پاسی سر سر سر آپ نے بڑی مہربانی کی تشریف لے آئے رائے جی تشریف رکھیں اب آپ کی عنایت ہے تشریف لائیں یہ حکم صحیح او ماں کو سڑے چور سی صحیح نو لازم اس دشے ہم نے ہاں سنگر اگلے نو سڑے آتا پر ایک دے دوشی خدا ہے اس حکم آتا پر ایک دے دوشی چی اللہ اس حکم نو پا قانون کی جدہ دوئی بھی آتا خیر نشی رات دے. حضور پاکو فرمائے چه انما حلک من کان قبلکم اذا سرق فیم الشریف ترکو و اذا سرق فیم الضعیف قطعو. او بیا او گو رئی لک فرق تا گو رئی ورتوی او اسامہ داد بنی مخزوم د سردار لوردہ نام فاطمہ دا زمام یا لوردہ دا غیم نام فاطمہ دا. او حضور تا سمرا خوخوا اللہ ما فرمائی مریم از ایک نسبت عیسی عزیز وست نسبت سیدہ زورا عزیز. حضرت مریم دا خدای خوخدا پا یو رشتبان چی دا عیسی مورد علیہ السلام اللہ دا پیغمبر مورد دا خدای ورسل دا غلشتر خوخی دا کہ مریم از ایک نسبت عیسی عزیز وست نسبت سیدہ زورا عزیز. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا د دریو نسبتونو د وجد الله خوخدا سنسبتونه دي و نور چشمه رحمت للعالمین انبیه اولین او اخرین چې دار جناب محمد رسول الله دستر ګتور ده پیغمبر اسلام او تاسو میاګان خوشبخت خلک تاسو د فاطمی اولاد یې وی نور چشم رحمت للعالمین آنبی اولین و ذکل کلا دا سیدان حضرات چی پا دی سیکولر پاٹو کی نمال بیا غصر ازی چی بیا سیکولر زورتا هم استاد نیک دین دین زورتا چگی وام چی خدا کی زمین پر نو تس خدای والے چی تر اخپل نکر دین خلافے زورتا هم که اسلام در کینی خاندانی غیرت خو پیدا کا چی دا دا خدای از مکر دی بانے بد محمد رسول اللہ نظام ہوئی عزیزانو او چې نور چشم رحمت للعالمین انبی اولین او اخرین د محمد رسول الله دسترګو تور ده او فرمای چې مادر ا قافله سالار دین مادر ا واقف اسرار دین چې دادا رت امام حسن او د امام حسین قافله سالارانو مور ده چا مور ده دارت حسن او دا حسین مردائی دوی مرشتہ دا او درے ما وے بانوی او تاج دارے حل اتا بانوی او تاج دارے حل اتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اس دا مشکل کشا لفظ سرزما اتفاق نشتے خو اللہ مر ضرورت شیری دے وجی کل تاسو پنخ و متیازی ہو کئی صحیح نو ضرورت شیری دے وجی لکه څنګه چې شاعران په نحو متیازی وکي دغه الله قوم دغسې یو منډه والې ده چې بانو یې او تاج دارې حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا چې دادا حضرت علی رضی الله تعالی عنها عنه رضی الله تعالی عنه د هغه بیبی ده بانو یې او تاج دارې حل عطا چې په سوره حل عطا کې د هغه یو واقع ذکر ده هل اتا وی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا روایت کی رازی چه دیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دوارا روجی سرو د نظر روجے حضرت امام حسن و امام حسین تبی نیولی و دیر شیبر تبی و دوی نظر ہو کچھ خدای کو دوی خوشو نمونگ بدرد روجی ونیس کہ دوی خوشو منگا صرف ڈاکٹرانو پسیزو صحیح نصرف ڈاکٹرانو کار مکوئی ان دغه خبره ده علاج خو بکې خامخا صحیح خو صدقه ورکو چې تکلیف در باندې راشي خو صدقه معنا ده نه چې زر روپۍ ورکې خو چې سوره دی وسو نه ورکو چې غریب له چې الله دا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب ممکن ده چې ستا دا بیماری د خدای د غصې د وجې نو صدقه سره د خدای غصه ختمېږي صحیح نو تعالی رضی الله تعالی فاطمه هغه دوار او دعا وکړه چې او الله که دوی دوار ټیک شو پروردګار مونږ بدرې روزي نشو غي ټیک شو دوی روزه شروع کړ کور کې سډیر خوراک کا کوم نو یو یو ډوډۍ تیار کړې یو دور بش ډوډۍ را دلته لی وا یو د فاطمه وا یو ډوډۍ د دیو خادمه وا خادمه وا دکو یو ډوډۍ د هغه وا او یو ډوډۍ په شریکه د حسن او حسین دواړو وا دروازه کې یو سړی راغې و آل البیت لله علی خیال و او کور والو ما سره احسان کوي بچی مې وګی ناشتی حضرت علی د افطار په انتظار چې دا ډوډۍ بخورم هغه را اوچت کړه دروازه تنا روان شه دا ډوډۍ د سائل لورکی حضرت فاطمه ورته وی علی سکه و دا سائل وای چې بچی مې نو و زه به خیر به بس دوه کجرو بخورم کافی دی خدای لپاره ډوډۍ ورکړه حضرت فاطمه رضی الله تعالی غنا ورته وای چې زما دا ډوډۍ زکه پته نه لګی چې سو بچی دی په یو بسوکی اوس خادم خو د دې خادم وردی کور کې تربیت کې د اغورته بابا زما ډوډۍ هم ورک او ته حسن او حسین دا اولاد وی دا د پلار مور نکل کوي د پلار مور ها دې کې یو کس خپل بابا دا ول هم ورک او دا واقع دوی سره شو سلو درې ورځې درې ورځې دریور پدریم ورو باندې غریبان ډیر کمزوري روزه صرف کجرو باندې قران کریم فرمایو یطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ورپسې جزاک الله ويطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله تعالى فرمائي جي او پیغمبرا ورشه لگ ده علي او ده فاطمه خبر واخله وګينا اي وګينا پیغمبر عليه السلام وي کر حضور بو شوړو الله تعالی رسول پاک خدری رضی الله غریبانان لور کړ اج سه پخ کړو ای غریبانان لور و یطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله چې دا ټول مون درکو د الله درزان پارا لا نريد منكم جزاء ولا شكور ها د خپل کور زکات زکات پیسې ما ادا کړې انا لله وانا الیه راجعون انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا من دا آغا ورزنا يريغو چه دا اغي عذاب دير انكلوسيو ده سڑي بسيج كي فرام آل راوند سڑي حاتا كي فرام آل راوند نبار تقدير عرض میں کو رتاس خدمت کی چوس حضرت اسامت رسول پاک ہوئے چه فواللہ لو سرقت فاطمت بنت محمد اغازہ اللہ خدای دے پناور کی وے کد محمد در فاطمی دا غلا کڑے وا لقطات یدا دا غیب مالاس کٹ کڑے وا دا بلچا پکے سکی دے شی دا غیبا مالاس کٹ کڑے دا خو فاطمہ دا بنی مخزوم سردار نور دا فاطمہ دا محمد رسول اللہ چلے دوارو جیانو سردار دے که داغلو زکه قانون کې دوی نی قانون کې دوواله او دغه وجه ده حضرت عمر غو زورور خلیفہ یا سبحان الله د ابی ابن کعب مخه ته ولاړ دی داوا په شوی د قاضی ابی ابن کعب مخه ته ولاړ دی او کوم ځای ولاړ دی د مجرمانو کټېړه کې د استثنا تصور پکې نه و حضرت علی رضی الله تعالی به يهودي داوا کړی دا او د قاضی شریح مخه ته ولاړ دی دغه يهودي ولاړ دی دغه خلیفہ ولاړ دی حضرت علی رضی دواړه څومره سخت خلق دي تسلور واړو خلفاو کې دوه سخت خلق څوک حضرت عمر او علي او دمنرم خلق څوک حضرت ابو بکر او عثمان او دغه وجه ابو بکر رضی الله تعالی عنه هچ کله بیمار او قریب الموت نو دا په ذهن کې دوه کسانو چې دا کراون پرنس کم ولایت عهد دی لور کم ولی عهد دوی کم دوه کسان یو حضرت عمر یو حضرت علي رضی الله تعالی عنهما خداغه په زین کې دا و زکه اور ډیر معامله فهم سړیو حضرت عمر باندې به سوچ کو نه حضرت عمر سخت سړی خوده خود ته کلاره کې رکاوټ راشي نو دې غو رکاوټ سره الجاوی دینا دې ځان له لارو بس خپل مزل ادري نه دې سکی د مزل ځان لاره باسي ا رکاوټ لاسله تور کوي ځان لاره باسي او د تیری مزاج داده د تا خو چلاره کې رکاوټ راشي دی ویلم به دې بیره غرکګا صحیح مخکې قدم بالا کړ نو وې دې الجاویږي دې الجا نو وې کده رکاوټونو سره الجاویږي نو امت مخپلوان دې شي دې دی وې نه ته عمر رضی الله تعالی په حق کې کاغذ لیک کاغذ چپا تاسو نه یو کتاب لیکل دې صحیح اګه خلافت موضوع باندې دا واقعیت می ټول ذکر کړی دي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر انتخاب ولې وکړه خلافت د پاره دا په ذهن کې دوه کسان حضرت عمر او حضرت علی رضی الله تعالی چې دوه سخت خلک ته او سخت خلک پکار دي خو د عمر سختی دارا چې دې رکاوټ باندې خپل مزل نه ودري او حضرت علی رضی الله تعالی دې مزاج دوه سخت دي چې با رکاوټ لړم به بیړه غر کوي چې ډم به دا شی ختم کړه غنه مخ کې او بیا قدم اخلي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس سیرت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا صرف د بیان سره تعلق نه ساتي ما تاسو ته وی چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ تعالی ته لی خط لیکو قاضی القضات د های کورټ چیف جسټس دی څه چې چیف جسټس غلو حیثیت لري کوړو کې لري لکه زور سره او چې بیا سړی سټینډ واخلي لکه استاد چیف جسټس کوم ریټایر شه هغه بس سټینډ واغسته دنیا کې سره لوی نوم پیدا کړ صحیح نو هغه ټیمپو بحال نه پاتې کیږي ځکه چې سړی خو ډوره مضبوط مسل نه لري صحیح دا خو مسل مضبوط داغه مسل او اعصاب مضبوط خو بار تغییر بیا هم ته دوی د هغه منصب تقاضا دا وی دی سټینډ اخلي لکه استاد سو مفتیانو او تبلیغانو سنت کوي به خانه کا صحیح نه خلک سنت کړی دی به خانه کا دا چې پولاړه ولاړه سنت کړی دی صحیح تاسو مزاربي والی کړي ای والی دلته سګلی والی ډېر والی دې بچا ته پتا ده شکر باز ته بچوي ناغه په خور هاي کورټ چیف جسټس سه مستلار سپریم کورټ ته پروموټ شو دوست محمد خان سه هغه کمنټس ورکړ مال استل اخبار کې په خدای قسم مال ادا سه خلی خلی کېدم چې هغه وی چې خدغه تبلیغیان دي او دغه مفتیان دي چې مونږ په اعتماد کوو چې دا الله والا خلق دي نو وی چې دې قوم سره دا وکړ اخر دا قوم چرته لرسي او چا باندې اعتماد کوي دا قوم چرته لرسي او په چا اعتماد کوي چې مفتی قابل اعتماد نه دی مولا قابل اعتماد یو قطا سو یو عذاب جوړ کړی دی صحیح خو چې داسې یو ګیر وړه طریقې د شیخ الحدیث ته چې زه بل طریقې د مفتی صاحب صحیح شو ما نه داسې دی نه داسې دی صحیح دا ما سي غپ شپ ته دا شیخ الحدیث ته دا مفتی صاحب دی دا دور در سره شیخ الحدیث چې زمونږ د کلی کې یو کس هغه سبق نه تلو صحیح نو چرته نو حالت مو سره خواته کله نبی وي ورته نبی مغه نبی تعالی چرته چا مولا سره به سیو کتاب دو ویلی سو وخت به تیر کړی نبی واپس راغې کلی کې نیو بلک سرته مولوی سی مولوی سی نه مو ساده پښتانه خو ساده پرونسیشن کو وی مولوی سی نیو بوډا پروتو جمعات کې وړو نو پروتو نو نظر کمو نا کس نه تاسو کې دا کم مولوی سی دی نا ورته نو واغسته دا پلانې مولوی سی دی نو ته پته دې وته شو هغه ته میاش دی کې دی دی نه بیت تلو دی نه بیت پګاتم یاشتې پګاتم یاشتې کې څنګه هغه ورته نه نه ویلېس کې مولې نه منم مولې پسې به هندستان ته ځې وي دا مونږ ټول لېش کې مولې سی ویو لېش کې مفتی دی لېش کې شیخ الحدیث دی انا لله و انا الیه راجعون نو بس لېش کې مفتی دی لېش کې شیخ الحدیث خو هم دغه چل کېږي دا کمې در سره وکړه الله مو دینه بچ کټول امین وای او ما ورته خدای مو خوړ دا تبلیغ مو یو سل کار رسته بوت او دا مولای مو یو سل کار رسته بوت نو خلکو اعتماد دسم نه پیدا کیا چې کومه پیدا و غیلم بیڑا غر کړا صحیح مې اوسې ماتم ګورې په دې دیبم فراډي په دې فلې منا نه پسته به مو یقین نراز په دې بچا سه هم یقین نرازي ځکه قوم دغه سه خلکو داسې پټکی والو دغه سه ګیرې مې صحیح ادمه سه جامې مې واسه ټولې دغه سه چولې او خې کپړې چولې بار تدبیر عظم کو اوس چې خدای دې کله دین سره نسبت پیدا کړي د دې دین په خاطر د خدای يرخ پلاوا حضرت شیخ الحسن صاحب رحمت الله علیه چې په طالبانو ته پټکی تړل به زمون پټکی کوز نه کوي نو معنا دا نه و چې دا کوم پټکی مې دل تړلې ودکیږي ووم دې سره او لامبي بوم دې سره چې دې کوز نه کوي وینا ته چې لار شیخ خپل وطن ته وسناروا کې نو خلق بتانه یادښت او استاد بیا دی نو زمما پټکی به کوزې خپل کردار سره اوس دې خلکو د دین د سوره لوی علماء او پټکی کوس کړل کنه کړ کوس خدای یې را پکار دا عزیزانو عرض مې کوس تاسو خدمت کی چې حضرت ابو موسی تا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و ينفذ ما قضیت علیه چې کوم شی فیصله دې کړی دا غ نافذ کا عملی کا تو که شی عملی کې نه نو دې معنا دا چې تا خې خبرې کړې دي تری کړې خې خبرې کړې دي ورته چې ان الکلام بحق لا نفاذ له لا یفید خې خبرې چې عملی کېږي نه هیڅ فائدې نشته نو اسمان خې خبرې وکړي بد مې وکړي او کدا مونږ عملی نه کوم څه فائدې نشته صفه ټیک دی وسار ارجو کو نس ثواب به موږ دې ناشته خو څه فائدې زمونږ په عملی ژوند کې نشته نو الله تعالی دې ما او تعالی په سیرت باندې بس سیرت په حوالہ باندې دغه یو پیوزه خبره چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دا خپل کونه دا کافی دي چې انک لا تصل الرحم حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې او محمد صلی الله علیه وسلم تدریشتي او د قرابت ډیر خیال ساتي دل رشتہ داروم دې او دغه وجوه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه او تو وی چې قل لا اسالکم علی اجرا الا ال و لکزور سره وې ز په امریکا کې زما په دې قران پوخ یقین دی او ستا په دې الفاظو پوخ یقین نه دی خپل راوزی نه ته وای چې پته هیڅ صحیح به غلط وای قل لا اسالکم علی اجرا الا الموده فی القربا ز تاسو نه پدې دعوت او دې پیغام باندې پیسې نه غواړم او جته مزدوري نه غواړم الا الموده فی القربا البته زما چې تاسو باندې د قرابت او د رښتې کوم حق دی غو مو پامالو یو خدای غواړم نو رښتیا خو رښتیا سره داس نه کیله کله تاسو چې ما سره څه کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم یعنی دې معنا چې حضور اسلام ډیر زړه راډکو چلا اسالکم علی اجرا الا الموده فی القربا و اذا تاسونا اجر نغوالم الا الموده فی القربا بلکی د قرابت مودت خود نغوالم چې عزیز خو می د کاکا زوی می خدای دې پټانا ک سټکوره کنه داته چې ما سره سکه د مکه وکړه دیو جن د حارث ابن عبد المطلب زیه د حضور اسلام د کاکا زوی ابو سلمہ د بشیر وی د حضور اسلام خلاف او د چکل راغه نه پروچو کو د حضور اسلام بیبیانو ته چې ما د پاره سفارش وکړ به حضرت علی ته اي ورته تا چې سکول نو اسد مون په کوم سترګو پیغمبر علی السلام ته چې دې معاف ک تا خو دیم خیال نه زاد از مر سکر کاکا زیه ده ته خو د نور دشمنانو زیات وړاندې وړاندې تلې نو دې په جړاش حضرت علی ته به سو کم ورته وي اسی یو شه ده بس مال خو نور څه چل ناراضي تا د پاره ویل هم نشو ورته وی یو کار دې دا سو کا چې د شاه غاړې ورته راشه جمعه کې ناس د شاه غاړې ورته راشه او چې سور دم مخکېږي درته او د څه ډیګري ورکړي فیصله ورکړي ځکه وي د حضور اسلام و سلام کلام خو قضا ده څه شي قضا ده نو که درته او قتل او د خلینو خبر راووتا چې دې مړ کړي حضرت علی ویډم به بزو ولاړ نه وړم مې راځه بخیتا چې تانه خو کار خلاص کو ځکه خو د حضور اسلام یو اشاره ده په قتل او به ابن ابي معيط خنزير ناس ولتا د بدر قیدیانو کې حضور اسلام و سلام د کور راووت مانزل راته نورم قیدیان ناس دي او یا کسان دي عقبه ابن ابي معيط هم ناس ډېر خنزير سړیو حضور اسلام به ډېر ټارچر کو نملا سړته والا مرایته والا صادره چولو د حضور اسلام سترګې راووت دومره زور ورکړ ورته ابو بکر راغې په خلی یو سوقو کا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو یو سړی چې غدا وایي زما رب یو الله دې هغه په دې وجه قتلوي خدا او بدتمیز سړی سو بدتمیز د دې مرګره او بیا من خلف سنګو د بنو جمح سردار دی هغه څوک دی د بنو جمح سردار دی او بیا ابن خلف تر رسول پاک تعالی او صلی الله علیه وسلم کور ته دعوت د پاره چې کلمه وایا اوس د عربو د قرنګ ریواد لکه زمونږ د پښتنو د ملما اکرام کول څه شي عزت کول نو دوم سو خراس کا حضور اسلام تر اوغ تو حضور اسلام انکار وک وچت زما دعوت نه قبل زستا دعوت ولې قبول ک زستا د خیر د پاره تعالی دعوت در کوم نو د دعوت قبول لکه حضور اسلام چای و نس کلا فار ایگزامپل چای راول وار سچو اوس د چ دا ټرې واپس کور ته ډکه یو نه خزي ورته ولې ملما سو کو خوراکه ونه د دې ورته واقع تر نه خزي ورته نو زب خزو کې څنګه کینم که خلکو ته دا پتو لګی دی له کوره ملما به خوراکه تللی دی ان تاسو کلچر معلومول شي چې ثقافت د دې سره سختو وی زبر خزو میسته څنګه ناشته خبر بنشم کوله ها محمد راغله استاد کوسی صلی الله علیه وسلم هغه به انکار وکړ استاد به ونس کله نو وی زما خو به جنازه دی عزت دی نو ورته وی سوکم وی لرشه مینت ورته کو خسرای ور چې سوخره چې دې شرم نه خلاص شو نو دی راغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف کې ناشته ورته کې ناشته یی ته ما سره لارشه زکه چې زما او د خزې خو مل جنازه وه تل عزت نو به زه خبره کول شنو خزه چرته خبره کول شي اوس دې ناشته عقبه داسې تیرې دا د ډېر د چوتی یارانو نو عقبه آواز کوي او وای دی راغی وی لعلک سبعت تصابی شوی څه شوی تاسو مړه ته ته وابی شوی هغه ته ته صابی شوی وی ته صابی شوی یعنی معنا چې دین دې بدل ک دوور ته ډیر عذرونه معذرتونه چې بای نیم شوه نمې د کلمه ویلې خدا سي هغه ورته دا نه نه دا منم نه نو بهر تقدیر دغه وخت دومره لوی ظالم سړیو چې د خلک رکاول د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه عزیزانو او الله تعالی فرمای چې و یوم یغد الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا دا عقبه د قیامت په ورځ په ځان چکونه لګی لاس بخوری او وای بچ کاش چې محمد رسول الله می منل وینم به ډیر سوای نه خلاصم نو دغه عقبه د ناستو حضور اسلام چراغ او نظر په پری وته حضرت علی ته قتل علی حضرت علی پاسه جی حضور اسلام ورته سو چې نه دا عقبه ده پس را تیلی راغه غوان پس بار اوست بقی طرف یو ټک دی اوست واپس راغه یی ختم نک معاملہ به ولا ختم کړه ځکه د حضور اسلام و سلام فرمان او بس ور ډیکری د سپریم کورټ ایوان اپیلم نکی ټکی ته صدر ته پیر احمد قاسم نکی ځکه پای کانسټیټیوشن کې به تصور نشته نو ورته وی دا سو کې چې شاغ علی ورشه چې ونه وای چې علی کاکا زوی دی نه یې خو سنبال کړه نو بس ما خو باغه وخت سنبال کړي نو وی چې څنګه پر شاغ راځي او ډیر تمخ کیږي زر کلمه وایا صحیح چې کور ته ملو شي د شاغ علی راغه او چې راغه حضور اسلام کش کش واره ای چې دا چې کول دلته شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله پیغمبر اسلام ورته راځه کینا نو بس کینا است نو بس الله سره روح او کله ضرورت هم سره شم ویل الله سره روح او نو زه په خپل ذاتی دشمنی چې سو خدای سره روح او کی نو په ذاتی دشمنی بیا نه وښنم په ذاتی دشمنی بیا غته اس نو ورته انك لتصل الرحم تدقرا بدر خیال ساته وتحمل الكلا وتقرا الزيفا وتكسب المعدوما وتعين على نوائب الحق تد قرابت و رشتہ دار و دیر خیال ساتے دملما اکرام کے دملما اکرام کے قراء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم زیفا چه سوک با اللہ پر آخرت ایمان ساتی نو ده ملما اکرام بگئی دانوی چه ملما لبا ڈوڑای ورگئی فل یکرم زیفا نا فل یکرم زیفا ده با ده ملما اکرام کئی نو اکرام زیف صحیح دار دین تقاضا را وی و تقر زیفا و تحمل الکلا یو سڑی چه پزان بردن او پزان بردن سر رو گودری نیسته چه زنان لڈوڑای وگٹی نو دا غسی مداری تا پا خپل سر واخلی در پیغمبر اسلام کار ورته بیت ترازا دوڑای وخلل ترازا چه سو پوری دی کار نیشتا و تکسب المعدوما بے روزگار لکسب پیدا کے حضور علیہ السلام تا بس سکر آگے وی جز ما سا کار نیشتا نبی علیہ السلام با ورغ دی باچا سکتا دا تخ ویدل تا دا لرگی مرگی خرسے کا نا نو تا تا تبر والا ضرورت دا نو که باچا بے آو وی دل دا ذمہ داری ورک کنه سو پیسے ولا ورکو وی دل تعالی کرا دا تبر ما الرگی ما تا و تکسب المعدوم ایک صاحب معدوم دارے و تکسب المعدوم و تعین علی نوائب الحق او دا حق بنوائب و حوادث بانے تے غانت کے داغ چاچ سوک مظلوم دے چا سوک پا حق ولار دے نو تد خپل تربور مقابلہ کیوں بیا داغ حق پرس پو تایید کے ولارے اگر که پیجنی ہے نا یعنی تا حق بانے سٹینڈ نکلے عزیزانو حضرت خدیجی دا کمی پینزہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم توکڑے یو وار حضرت ابو بکر ارادہ کرے و دا غزوہ دا حجرت حبشہ پا موقع چزوم حبشی تزم سامان تڑو سیکھا سامان تڑو ابن الدغنا یو کافر دے اگو لید چی ابو بکر پن تڑی نورتے ابو بکر دا سکے پن سو ویرہ تاسو دیر تنکڑی و زم حبشی تزم چل تزم اوس ابن الدغینه کافرو نمبر اول. نمبر دویم هغه دینه نو خبر چې حضرت خدیجه د لومبای وحی په موقع نبی علیه السلام ته سویلی خو بعینه دغه پنځه خبرې حضرت ابوبکر ته وکړې ته خو مکه نه پرېدې صحیح ځکه کله ستاسو دا کړې تاسو ټول محترم خلک یې خدا کله یادو پالی حیدر بادشاہ صاحب رحمت الله علیه باندې صحیح نو بازی کلی یادی په یو شخص باندې وی ته خو چې د مکې نه لاړ شي مکه و بې نامه شي اگر چې د خدای کور پکې شته خو د شخصیت په اعتبار خو مکه پتا یاد ده چې ابوبکر پکې دی او همدغه ورته چې انک لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوابه او حسن اتفاق ورته په دغه سیکوینس او ترتیب وي چې په کوم ترتیب حضرت خدیجه ویلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم پته ولګی دا چې د خو خلکو هغه وخت کې دا شناختو چې دا پنځه کارونه وکړي بل د سیرت دغه پنځه کارونه کوم منکرال ان شاء الله خدای مو کابیاب کړي دنیا او آخرت کې الله تاسو لري له خیر ورکړي خدای دا کله خاد او باد ساتي الله دې بچاګان صاحبان خاد او باد ساتي الله دې عامه الناس دا خو او شکل دې الله خاد او باد ساتي بچا صاحب دې مجلس اهتمام کو الله درهم اجر ورکی خدای استاد دا جمعات خاده آباد کی پردیاران دی مرکز دین وګرځي الله تعالی دې ټول لری نزدین راغلو مل منوتا ډیر لوی اجر او ثواب ورکی دی خالص الله د پر راغلی دی ما چې سوې د دې کس لغزه شوی الله تعالی دې معاف کی چې کوم خبره حق ده الله تعالی دې قبول کی ما او تا ټول نو واخره دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام دیر و محترم مسلمانان ورونو د ټولو ناول حضور الله تعالی شکر گزار یم چې الله تعالی دغه موقع په لاس راکړه چې د الله دې کور کې تاسو دوستانو سره سساحت د پاره د دین په اساس باندې خبر وکم او بیا تاسو ټولو د زړه د اخلاص شکر ادا کوم چې تاسو هم دې ځای ته حاضر شوي الله تعالی دې تاسو ټول تر دنیا او د آخر خیر درکې محترم ورونو ټول دنیا د یو داسې حالت نه تیریږي چې خلک استراب کې دي په کنفیوژن کې دي سوچ ما تحت دی دوی هم او سوچ با اختیار دی هغه هم نه ما تحت پته لګي چې څه کیږي او څه به کیږي او نه با اختیار بنده ته پته لګي چې څه کیږي او څه به کیږي محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی او وجہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو حدیث کی دیر وضاحت سره ذکر کړی دا سیاتی علی الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الزان من اللین السنتهم احلى من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب یقول الله عز وجل ابی یغترون ام علی یجترئون فبي خلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم في حيران رواه أحمد والدارمي كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمائي بخلق يو دور را روان دي يو زمانا و يو وقت را روان دي يحتلون الدنيا بالدين زمرگر توان دنیا که دنیا دار که دنیا داری کئی نداغت غفیل دي دغ میدان دي دغه شغل دی دغه مقصد او هدف دی خو حضرت سره وایم چې په دا ټوله دنیا کې د هر مذهب مذهبي قیادت او مذهبي طبقه هغه د دنیا دارای په لار روانه ده او نتیجې دغه چې زما استا وړاندې حضور علیه السلام په یو جمله کې دا خبره ذکر کړه یحتلون الدنیا بالدین او احتلال یو داسې لفظ دی چې د موجوده دور کې ډېر استعمالیږي خصوصا په دې عربي چینلو الاحتلال الفلسطيني الاحتلال الكشميري الاحتلال في افغانستان وعراق وما الى ذلك اکوپیشن انگریزی کی منگ ورتا ہوں اکوپیشن چی اغیار راشی او دا چاپ خطہ مانے قبضہ ہو کی اغیطا ہوئی احتلال عربی کی او اکوپیشن انگریزی کی حضور علیہ الصلات والسلام دا لفظ ذکر کردے یحتلون الدنیا بالدین چی خلق با دنیا اکوپائی کئی دا دین پا نام باندے یعنی نام با دا دین استعمالی کی اکوپائی کی گی بورسر دنیا حضور علیہ الصلات والسلام فرمائل یلبسون للناس جلود الظان من اللین دا اس دا دیندار طبقینا دا دا طول خلق تذکرہ دا طول مذاہب دا حاملین تذکرہ دا ایون دا منکرین دا مذہب تذکرہ دا چی یلبسون للناس جلود الظان من اللین دا خلق اوڑان دے ہر یو سرے با دمر صافت وی ہر یو سرے با دمر نرم وی یلبسون للناس جلود الظان من اللین لکه سمره چه ده گج سرمن یا ده اغو ورائه نرمن چه لاسور بانوی اغا صاف نستاق معلومی گی حضور علیه الصلاة والسلام فرمائی السنتهم احلا من السکر ده دوی جبی ده دوی کلمات ده دوی الفاظ ده با ده چلین زیاد خواگی و قلوبهم قلوب الزیاب زلون به دمر بدبوی ناس در اندوی لکا سنگ دا زیاب و دا شرمخان ازرون چیوی حضور علیہ السلام فرمائی یقول اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ فرمائی دا حدیث دا حصہ قدسی دا یقول اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ فرمائی ابی یغترون دا خلق دا ما پا نامزا اللہ دو کور گئی زکا عزیزانو یہ سرے کئی حرام وائلیشن کئی دا اللہ دا قانون تا مالک اید اللہ دے حدودو تلکا حدود اللہ فلا تحتدوها تلکا حدود اللہ فلا تقربوها اللہ تعالیٰ فرمائی خواہش نہ پکی دخل دے کنیزدی ورطور لے خامخاب تا مالے علا وانما یرقا حول الحما یوشکو ان یقع فیه کسرے دشنو جوارو پکلوبان غاسرے نا التم چک لگئی التن خلر عقلی خ خبر ادارہ چې د شنو جوارو پوری ته غاور نږدې کوم نا رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یقول الله عز وجل الله تعالی فرمای ابي یغترون زلغه د خبر د سره تر ته کوي او ما د چاوې تر ته خبر ویل کې ما زه ته مونږه مشر ډیر زور اور د دنیا کې رسول څخه خبره کوي زر دم دمر قربان نو ما دا حکمران اثر یو خپل رعیت باندې هم عزیزا قسم تو خدای کا زما بل سم مقصد لی فقط دغه می مقصد ته چې الله مخلوق ته خیر بسنګو ما اوس په نام الله ته سره په الله را لاره مسخره کولا یعنی مزاح به کو ور سره ویږي ډوډا له بدل تراش ما دې چې کوم بیان کوم نا خالص خدای ته پاره کوم ته ډوډا نو نو ما ډوډا به دې لاره کې اوسم بیا بال ته خدای والا بیان نه درسه بیان عظمت مزاح زکه چې مولانا الله صاحب سره مولانا رحمت الله صاحب سره دې مفتی د شکر صاحب سره یا دې مرګرو سره زمخ کې نه به تکلف هي همیشه مې دوی سره ډوډا خوړلې ده دوی سره مې چایس کړې ده دوی سره مې اوبس کړې دي خو ما یو دوی سره به نور مېلمانو به زګ ځان سره ورکوش کړم نو ما دا الله را کړم یو مرګره دې بخیل ډېر خو دې چې راشه نو ما نه ځان نشي خلاصولې چې ګل محمد او د ټلیفون نمبر هم زما دې یاري بدل کړې ده ما به ټلیفون کوه به رامداس تا خو بار ته دې دې مونږ رېډ هېندې ډونی سمه را شابه زړه ډوډا راوړه او مونږ باید ډوډا خو چې بیا ځو بار تقدیر از میں کو استاد خدمت کی چې الله تعالی فرمای ابي یغترون ام علی یجترئون دا خلق په ما باندې ځان له دوه کور کوي قران کریم کې الله تعالی فرمای یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم زمرګر تفسیر کې وای چې دا الله تعالی صفات او اٹریبیوشنز نورم دیرو خو چې کوم ځای خدای دې یو صفت انتخابو کی داغی نسبت یې مضمون سره داغی مضمون سره نسبت یې یو قاری سے قرات ہو کر بے وسارق وسارق تو فختہو ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ ورپسیوی واللہ غفور الرحیم یو کافر عرب ناس تو اگر تے قاری سے دا ستلاوت کے ویداد اللہ کتاب دے قطعا ندے اگر تو ولی وی زکه د خدای دا رست دو صفات د دی اسلوب سره مناسب نه دی چې د غلن لاس کټ کئ ا د خپل مغفرت او د رحم تذکره کئ دیزا سر رحم و مغفرت مناسب دینا تا مانا لاس کٹ کر ما تو خدای دیر غفور الرحیم دی مانا لاس کٹ کر سکر ناغوی اولی گزا قرآن گورم قرآن رواست و او یقیناً زغلتم وسارق وسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ان الله تعالى بذوي غلبي وقوه مالك دي عزتي وداس قوت تش ايرريزيستبل دي سوكي مقابله تنشي ودري دي ودري دي لزور سلام نشي ودري دي اس دوره قوت مالك دي چكلا اوغاني دي اوشي امپلمنٹيشن صحيح ناغا امپلمنٹ کي كما حقه زمونگا که حکومت هم بی اغا غواری وی ده حکومت رت بحال کوم ناس بے مقصد خلق بے گناہ خلق مرکی ده حکومت رت بیام قائم نشی زکا عزت نشتا واللہ عزیز حکیم اللہ تعالی و عزت عزیز چه کم زیخ پل رت قائم ہو پرنو علتے قائم کم اولی قائم ہو اللہ تعالی فرمائی دے رت قائم ہو رکم علتا حکمت پر دے نظر دی واللہ عزیز حکیم عزیزان و عرض میں کو استاس خدمت کی چه قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ و یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم او انسانا تتختل کریم پروردگار چا دوکا کرے ما غرک بربک الکریم دا خدای پا دی کرم بان چا دوکا کرے دا کرم تقاضا دارا چه تولا اسباب پیدا کا ذالک بے ان اللہ لم یکو مغیر نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بی انفسهم اللہ تعالیٰ بنیادی طور چالا چھ سور کئی پا باغی سے نور کئی اشتے دو شکر سے دانو دولی کئی دام امریکی نظام سے دولی اس طرح زمانے کے دامات یاد نوی ذالک بے ان اللہ لم یکو مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بی انفسهم اللہ تعالیٰ فرمائی ما لخدا استرگی را کری دی دا پیدائش نوران دی دا دسترگو دا حاصل اولو زمان جانب نا باغی سے جانب او جاذب سوچ خدا را نستر گرا کرے خدا را لپوز را کرا ارانا دماغ را کرا خدا دا بدن را کرا دا شئینا اللہ تعالیٰ پہ سبب اور کئی خوچی واپس اخلی نر سبب بنیاد بانی اخلی اللہ تعالیٰ نعمت کل بے سبب میں نمسلوک کئی اس اگا سبب کل مخفی بھی سڑی تا احساس نہیں کی سبب تا سی مخفی بھی سڑی تا احساس نہیں کی گی چی دا نعمت مانا واپس ولی وادس پیشو کلپ کی ابتلا مقصود بھی کلپ کی اسلام مقصود بھی کلپ کی تہذیب مقصود ہی دغدرے خبر علیکم تو شکر کہ کلپ کی ابتلا مقصود بھی کلپ کی اسلام مقصود بھی اور کلپ کی تہذیب مقصود بھی کل دا نعمت واپس اللہ تعالیٰ والی ابتلا دا پارا کلے والی واپس دے سڑی اسلام اسی دے پہ غلط لار بان روان دے فلما نسو ما ذکرو بھی فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله تعالى فرمائي ولقد ارسلنا استان اولان دیو پیغمبر ما رسولان لے گلیو اس دا دے رسولان را تل دے خدای لوی نعمت دے اللہ و مخلوق میں دوی طرف تراغے کو فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون اللہ تعالیٰ فرمائی قدر خلق کو بدلی تکلیفوں را اس طرح مالی تکلیفوں میں را اس طرح جو اسلام مقصد ہوا اگر ذکر کر کلمی در آمد ہم يتضرعون سرا شاید چی داخل خدا طرف تا تضرع کی خدا طرف تا رجوع کی اللہ کا عاجزی کی تو فلم ما نسو ما فکرو بھی خدا وی دا ریمائنڈرز میں بار بار ورکول دا پرک بورکول کلب یو غاڑے کلب بل غاڑے کلم والا پنڈے والے کلم والا ملالا ڈب ورکو دی دا ٹول ریمائنڈرز اگنور فلم ما نسو ما ذکرو بھی دا تذکیر منور تو تذکیر بے ایام اللہ دا تذکیر دا دوی ہیر ریمائنڈر دا دوی اگنور دے بھی کہیں ہیر لس وانت ریمائنڈرز اف اللہ سبحانہ وتعالی دا اللہ دا ریمائنڈرز کہا والا دا خلق ہیر لس شو دے وہ توجہ نور کولا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کلے دوئی ہی کسیو فتحنا علیہم ابواب کل شیع ما پا دوئی دا ہر شیع دروازے کلا اکڑے اس فراخی دا رزق دا عمومن دا اللہ نعمت نہیں حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم كما قسم بينكم اخلاقكم وان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه ويعطي الدين لمن يحبه فمن اعطي الدين فقد احبه او كما قال عليه الصلاه والسلام الله تعالى استاسم يسك رزقم باس تقسيم كده لك اخلاق او خصال نيترال او فكري صلاحيتي تقسيم كده وصلى الله تعالى دا دنیا سموتلی رنکول غاڑی ہمواره چلول غاڑی لہذا انسانانو کی تقسیم د خاصیتونو د خصوصیاتو کړه دي خصلتونه انسان کی تقسیم کړي دي چاله یو شی ور کړه دي چاله بل خصلت ور کړه دي نحنو قسمنا بینهم معیشتو فی الحیات الدنیا ورفع بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریه ورحمت ربک خیر مما یجمعون اللہ تعالیٰ فرمائی دا آیت ما تیادی خود موری سے نتفو ذکر کن چو ہم سوک دا فتوارا بانیوں لگئی چی دا امریکین راغلے چلتا نگے قرآن دا فتا نزو دا توسیق کول بانن چی دا بحینی دا قرآن دے چی منگے وائیو دا لدے قرآن دا حقانیت دلیل لے چی امریکا کن دا قرآن دے چکن دے پاکستان کو دے دلتا ماغا قرآن دے چکن پا انڈونیسیا کے دے اغل تم اغل قران دے کم کو یورپ لندن او برطانیہ کے دے دار دے قران کریم اعجاز دے چے دے کہ سوں دے یو کاما دے یو کولن او دے سیمی کولن دا دے تغیر راہ سے حضرات عرض میں کو رتا سو خدمت کی جو صلی اللہ تعالی فرمائے مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چے کل دعوت ور تور چونکہ دا دعوت دے دوی خواہشات او سر متصادمو دے دوی رواج سره تصادمو د دوی کلچر او ثقافت سره ټکراو لہذا کوم ځای چې چیلنج کې تهذیب کوم ځای چې چیلنج کې ثقافت او کوم ځای چې چیلنج کې رسوم او عادات او رسوم او عادات چې د مرګرو ته عموماً وام وام هر رسم او عادت نه بدعت وي نه حرام وي او نه ناروایی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه رسوم او عادات درې اقسام ته منقسم کړی دي چې حضور پاک راغ صلی الله علیه وسلم بازی عادات دا عربو چی اغا بالکل صالح او صحیح او معقول عاداتو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انتک کو ساتل نصر دا چی تچے نکل توسیق دا دیو کو ویریفائی او کنفارم کو من جملہ دی سخ بلڈ منی خونبہا او دیت حضور علیہ السلام تپوسو کا اہل مکونا قتل خطا کی بتا سکول ویجر تانے کو عبد المطلب اگر دا صدو خانو یا دا آگی دا قیمت خون بہا دائی فکس کری و مقرر کری و حضور و احتان آگی رواج دا دا آگی رسمو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آگوی توسیقو کو چی فا ایزن ہی شریعاتی امتد رسم اس سما شریعت تے اللہ توسیقو کو عزیزان او بل مقاس تا بے مثال درکم تاسو فقہ کے اموائے علم حدیث کے اموائے ابواب القسامہ فقہان کی کتاب القسامہ اس کتاب القسامہ گمنام مڑے میلاوشی او محلک گمنام مڑے میلاوشی انون مرڈرڈ چا مڑ کر دے اس پتن لگی وارثان اگر شبہ ظاہر اگر پس خلق باندے اس کا اگر خلق پشمار کے تر پنزو سوی وہ دل اوکے فبی ہوا نعمت کہ کم وی نبیاہم نسب کے موجود دے چی شریعت اسلامی دغه کسان رچ دا چا باندې شوبه ظاهر شوه دا دغه قسمونه ورکی 500 قسمونه بل فرض کدا کسان لسوی نو یو یو د پنځه پنځه قسم ورکی چې دا عدد او نصاب برابر شي قسمه کوي ورتا او د دوی د قسم مضمون بداوی چې ځا الله حاضر ناظر غنم یا الله باندې قسم کوم چې نو خو ما دا سړی قتل کړی دی نه زه د قتلولو حسین نه زه قتل قاتل نه خبرې دا درې شوی نه دا د قسامت سبجیکټ دی چې نه خدا سره ما قتل کړی دی نه د قتل حسین نه د قتل قاتل نه خبرې پنځه قسمونه او ته دې مضمون باندې کوي دغه کسان چې شبه په ظاهر شو دوی باندې شریعت دیت لازم کی قصاص نه اخلاص کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل ژوند کی اوزل قسامت کو متعلقه خلقو وی ویجنو بیا زمون د قسمونو فائدہ سو شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته د قسمونو فائدہ دا شو تاسو قصاص کلی بیا مو پانچ کو دے دور باندې صبر نه لګو عزیزان او بهر تقدیر دا د قسامت کانسپټ دا د عبد المطلب کانسپټ دا په عربو کې را روانو پیغمبر علیہ الصلات والسلام توصیف کو چې څنګه هم هغه شانتی پرې خود زمونږ شریعت وسله. بخاری باب لیکلی ابواب القسامه، مسلم ابو داود باب لیکلی کتاب القسامه، صاحب هدایہ باب لیکلی کتاب القسامه، رملی نهایت المحتاج شافی فقہ کے باب لیکلی کتاب القسامه، ابن قدامه مغنی کی لیکلی کتاب القسامه، دردی لیکلی شرف الکبیر دے امام مالک کی کتاب القسامه، د ټول مذهب دے. عزیزانو، نو شریعت اسلامی د دغه رواج توصیف کو دویم کس رواجونه آغو چې هغه کلی طور خراب 100% پیغمبر علیہ الصلات والسلام پاوی نه مداهنت کو، نی نرمی او سستی کار کړه، نی پاوی کمپرومایز کو، دروز اول نه هغه کټ ټوټلی ابونس ای دمال از ټوټلی فرام دی ویری بیگینینګ چې بالکل دې دلانا دا شی ختم کا. زکا عزیز لازمون مرګی علماء طلبه خصوصا طلبه چلی به ان شاء الله د مستقبل علماء او خدای او تعلم با عمل وکټو لا مين وای لږ زور سره نازیزان اوس دغه طلبه چې علماء شي نو یقینا د دې عالم اساسی او بنیادی ډیوټي خو به امامت نو دې به امام کیږي او چې کوم ځای امام شي نو دې ته نه ګوره چې کما د بیر حق را دکو نو مقتدیان به خفه شي امامتي په دې مرض باندې ختم شي که د روز اول نه دې ناروا او ته ناروا نه وي لیټران بیا نه شي ویلې یا به ته ځان لپ مشکل کړي ته به هغه بیعت شروع کړي نو د روز اول ها انداز ډېر نرم پکار دی انداز دا دې نه پکار چې هغه سړی اکن اچھا اگر تم کا بلا راشی زکا غم حکمت نہ لیا حکمت خلاف خبر ادا نو تا حکمت بانے داغوی سین کے واچو چلا شین آروا دے دا دے پا قرآن و حدیث کی حس ماخذ نشتا دا قرآن و حدیث رنا کی ندی استنباد چا کرنا نشتا او کتا ہوئے چیزا خیر دے لارنبائی راز دا لارنبائی افتدا لارنبائی میں آشتا نو دا نرنبائی میں آشتا رو رو تا نرمے گی تا شیطان لے ایکسس ورکا اگر اس قلت خم تا کی کری تا بولتا بیدا دیتی نموترم ارنو عرض میں کول تاس خدمت کی چی پیغمبر علیہ السلام در روز اولنا دنارواو بدعاتو دنارواو رواجنو دنارواو رسمونو دا غیر قلقا موکلا او درین کسیم رواج آغو چی دا پارشلی it was good and it was partially bad رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he reformed it اگر اگر اصلاح اکنا لکو آدھو لیو رواج انسانانو کنا وغیر تو خلق ودونہ کے دفتر رسم و رواج مطابق زمونگا پو ودونو بانیم دو شریعت کا مقابلہ کی در رسم و رواج دیر ہوئے اصلاح دے نمانا کلا سکتا تو سکی ویدا شے وعدہ کی کول وام بکم شے چی شریعت سر مخالفت نی در رواج تر حد آبا جائز دے کر شریعت یا حکم ور تر حرمت یا رکر حق کا حوالہ میں متوجہ کیجی سکر شریعت اسلامی عزیزان تاسو پدی اصول فقہ کی ویلی دی چما آخذ دو شرع یا اصول دو شرع سلور دی اساسی اگر نو بیا مونگا اگنور کو نو ما یا خلاصہ را اختلتا نو ما ورتا ما اساسی سلور دی سانویم سلور پینز دی سانوی اصول ام سلور پینز دی نو مونگ پاوی کرون بے ذکر کرو چه حرف و عادت دا ما خذ دو شرع دی مونگا ای که ذکر کرو استصحاب الحال دا ما خذ دو شرع دی مونگا ای که ذکر کرو استحسان دا ما خذ دو شرع دی مونگا ای که ذکر کرو مصالح مرسلات دا ما خذ دو شرع دی مونگا ای که ذکر کرو شریعت من قبلنا دا ما خذ دو شرع دی او مونگا ای که ذکر کرو اثر دو صحابی دا ما خذ دو شرع دی نو بہر تقدیر رسم و رواج پسانوی ما آخذ دو شرع کی اساسی ما خذ دی چه کمزای تلار شی نو دا با گوری چه ردی خلق و کل چرس دی نو بیا بالای نلائس کے دا غی تجزیه بکے چه اس پدی کلچر کے پدی سولیزیشن کے پدی رسم و عادت کے د کوم شی قران او حدیث سره تکرار دی اشارتن اقتضاءا دلالتا صراحتا مداوی فرد کا او که تکرار ور سره نه و ویلنت ګډ سبم د کار نه فرق صحیح نو ځان له بداسه خوش ګولانه جوړوي چې پار سره منډه کوي کني کله و دې سر ماته کله به خپل ماته او اجزا به تر ته کار نه نازي ځان عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چ اللہ و ابی یغترون دا خلق کما با نزان لدو کور کئی اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم او انسانا تو پا کریم پر وردگار سشی دو کا کرے ما حفظ و رتا تو خدمت کی چی اللہ تعالی صلاحیتنا تقسیم کری دی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالی مالے و خصوصیت را کرے دے تالے نیدر کرے په هغه خصوصیت کې ته ما ته محتاج کړي، خو بیا تا نه یو خصوصیت در کړی دی، ما نه نه را کړی، نو زه تا ته محتاج کړی. د انسان دا انس مربوط کړی دی په دغه احساس باندې، د سوشل کړی او سماجی کړی دی په دغه بنیادونو باندې. او که بل فرض دا زما او د تا یو بل ته حاجت نه وي، د انسان ته بیا انسان ویل ناروا، ځکه د دوی مینځ کې مواناست شته نه، د دوی مینځ کې جوړ شته نه. جوړ پیدا کېږي په حاجت حاجت باندې، او الله تعالی صلاحیتونه مختلف انسانان له مختلف ورکړي دي. عزیزانو، دا فتنه هم هغه ځای پیدا شي چې کوم ځای مونږ د جیلسي او د حسد شکار شو، کوم ځای مونږ د دې شکار شو، دې سړي ته د سرخاب پر لګېدلی دي چې د ایم این ای ایم پی ای شو زنه شو، او دې سړي ته د سرخاب پر لګېدلی دي چې د لوی منستري ورکړه او زه منستر نه شم. عزیزانو، یو عقیده برابر کړه، یو عقیده. مونږ انګریزي کې یو لفظ وو کوئنسیدنس، مونږ دلته ترجمه کوو په خص اتفاق او خصو اتفاق. چې منظر ښایسته وي خص اتفاق ورته وایي، چې منظر ګنده وي سو اتفاق ورته وایي. خو انګریزي کې ور دپاره یو لفظ دی کوئنسیدنس. نو ما وایي چونکې زما او د تا علم او پویه دا محدوده ده، دا فار سایټډ نه ده، صرف ظاهر واضح وینو، لهذا یو شی ته خص اتفاق یا سو اتفاق او کوئنسیدنس وو، خو د خدای په کائناتو کې اس شی اتفاقی نه کیږي. دغر دهریه وکړه، اتفاقیات نشته د خدای په کائناتو کې. د خدای کائناتو کې دومره زبه چې هم حرکت کوي دا د الله پلیننګ باندې کوي. او دغه معنا د قرآني آیت ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. الله تعالی فرمایي یو ادنا ورقه چې په تور ځنګل کې په تور شپه کې دونه را روانه شي، او هغه داسې فلیټرنګ کوي او داسې را روانه وي. الله تعالی فرمایي تیاره ده چې اته ښکاري نه، ذره دوره وړه ده چې اواز او ساوند هم پیدا کیږي، ویزیبل دنه. او الله تعالی فرمایي زه هر حرکت وینم، ولا رکب ولا یابس الا فی کتاب مبین. صرف ویني نه، کوم دغه الله چې حرکت ولا وکړي، نو دا ځان له عقیده برابر کوي چې په کائناتو کې اس شی اتفاقی نه کیږي. کائناتو کې هر شی دا د الله په تدبیر باندې کیږي. اما یدبر الامر فسیقولون الله. اوس د نفس عقیدې په اعتبار خو دا خبره ابوجهل منله، او اختلاف په تفصیلاتو کې. نو که ما وتان د اتفاقیاتو قایل شو، نو بیا خو ما وتان د دې په اعتبار باندې د ابوجهل کاکا مومنان شو. بیا خو زما فکر او د ابوجهل فکر دا بعینه یو راه قدر وایي په اجمالي عقیده ده. هغه هم دا و اما یدبر الامر فسیقولون الله، چې د ټولو امورو تدبیر دا د چا په اختیار کې دی؟ الله وی ابو جهل اینڈ کمپنی بوم وی چې دا الله اختیار کې دی. عزیزانو، بهر تقدیر عرض وکړه تاسو خدمت کې چې د اتفاقیاتو بنی یې قائل والله مان الله سے بزیر دی. دا د الله تعالی فیصله ده، دا د الله فیصله. اوس د دې فیصلې نتیجه څه ده؟ الله هی په دې باندې خبرېږي. خو زه او تا ورسره ولې حسد پیدا کړو؟ مور رحمت الله صاحب ایم این اے دی، دا اتفاقیات نه دي، دا الله یو فیصله ده. خدای دې وکړي چې دا ټولې خبرې په خیر باندې منتشر تاسو ته امین وایي. تاسو نه کوم ډګر وسه، تاسو دې امین نه پته لګي نو کوم څه شته. یا سبحان الله. ما عزیزانو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې حدیث کې را آیت کې راځي الله تعالی فرمایي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله تعالى فرمائي حس و تكليف نرسيجي نستاسك مال كو نرتاسك نفس كي ذكر دا ارض شامل متناول دا جملة ممتلكات لا كتاب مانا دا دخلائي پر ایکان كي آرڈی دا ریکارڈڈ دے. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ تعالیٰ دا طول مخلوقات مقادیر دا آسمان و زمکی و دا کائنات و دا پیدائش دا 50,000 کال مخکلی کری دی. دا استاس و جماعت کے زمان بیان دا کائنات و دا خلق دا 50,000 کال مخکلی کری دا تا حاضری کائناتو کې 50,000 کاله مخکې الله تعالی د کائناتو تخلیق نه لیکلو. د مولوی صاحب دغه تناسته، د ذوالفقار دې ځای ناشته، د مولوی رحمت الله صاحب دغه ناشته، دا ټول عرصه د الله تعالی پر ریکارډ کې پکچرایز پراته. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورطا عالم المثال ہے وہ خدای شان دے منگا دا طول علوم و کتابون ہوئے تب بھی کر دینا منگا دا اپلیکیشن مادہ مجھتا ہے خدای رحمت اللہ اپلیکیشن مادہ پیدا ہے اپلیکیشن مادہ پیدا کیجی چلن پہ پسان بانے اپلائی کی من عمل بما علم آتاہ اللہ علم ما لم یعلم و کما قال علیہ الصلاة والسلام پیغمبر فرمائی کہ سب ازدکلل ستا ذات تا متوجی دے و اپلائی دیکلل اللہ تعالیٰ پا لدنی علم در کی ستا پا بے مزاج کے دن اللہ یو میکانزم دی ولد کی بلا دیر خبر بھئی دا بنا کتاب لکلی نبا مفسر لکلی نبا شارح لکلی نبا فقیح لکلی نبا فلسفی لکلی قدیم جدید اللہ تعالیٰ پا تائم سپائر کئی القا کئی اللہ تعالیٰ تاتا او دا خبر و تجربی دا اللہ تعالیٰ اقناستون دا القا مرتبی تو رسیتو آمین وائی صحیح شو تو دا القا مرتبہ مادیاتو لبسانوی حیثیت مکوئی چو ٹرانسپیرنسی پیدا شی چی سو پر ریڈار سفا شوی دی طرفی پر القا سنگو شی ریڈار کو گندئی صحیح فنکشننگ نکی گی جیاد بدلتا تاکال بانے گردی را گردی و دا پشاور ایرپول باگا جیاد راک لینا اجیاد داگی دا ریڈار دے راک لینا ریڈار دے ریڈار دے ریڈار دے اللہ تعالیٰ سنگ القا کئی سنگ رد قرآن و حدیث پر موز و پاسرار و بانے پوئے عزیزان و عزم کو استاس خدمت کے چہ حضور علیہ السلام فرمائل ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم خدای صلاحیتوں ہم ستاسو میس کے تقسیم کری افرادوں کے ہوں اصناف کے ہوں انواعوں کے ہوں اجناس کے ہوں سیکس کے ہوں فجینڈر کے ہوں عزیزان قرآن کریم فرمائے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ فرمائی تاصل چما کم جزوی فضیلتوں در کری دی یو بل باندے لا تتمنو تاسو دا اغی آدھو مکوئی ان سچ اے وے وچ کانٹرڈکٹ نیچرل پروسیس چی نیچرل پروسیجر آنے طرح سر کی جی خدای وی دا کار مکوئا اس دنیا جو سر کو لیلا خودی وی من دو سرو پشان کیے دل باڑو صحیح خودی وی من دو سرو پشان کیے دل باڑو سرو پشان او سری وی من دو خودو پشان کیے دل باڑو امام بخاری حدیث نقل کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ المخنسین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهن من بیوتکم وکما قال علیہ الصلاة والسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی مخنس درجال در قبیل سخا مخنس درجال در قبیل سخا مخنس سوک بے چی خدای ناری نہ پیدا کرے دے زن نمسنی زنانا جوڑل غاری ان من ویار دی ادر او مترجلت زنانا سخا چی خدای خدا پیدا کرے دا زن ناری نکول غاری پیغمبر علیہ السلام دا دوارا سنف ملعون دی خدای پی لعنت کرے دے او ویکستا سکور کی دا سی سرے یا خدا پیدا شو اخرجو ہن من بیوتکم دا ہن زمیر نساو تا ندر آجے مخنس ہن پا اعتبار دا دے تقلب مونسو گرد شو او نسا پا اعتبار دا اصلیت کی سالی خدای دوارو تا مشاکلتا پیغمبر علیہ السلام ہن مؤنس راجو کہ چی اخرجوهن من بیوتکم دا دوالا قسم خضر دو کورون دو بازائی حضیزان نحرز میں کو رتاس خدمت کی چی اس فطرت دیسر بچے لینا فطرت بچے نلائی اس کے فطرت تا بگوری چی دیر زپ یو قالب کے سنگ واچوں او کتوائی چیز فطرت تا لار بندوں یولو اتبائی بوکی یولو ڈسٹربنس پہ پیدا کی دی فطرت فلو دا دی سیلاب ابو دی دی سیلاب ابو تا لار بنا بندے کلار دے ورطا بند کرا دا تبایی بطا دو بالا کے نورا بے امزیا تکے ننا سیلاب بچے نلائز کا مولی رحمت اللہ صاحب کو وس کیوئے ہو چرتا کم زی سیلاب رازی باید چی آغا زی گورنمنٹ تاوئے چی دیزا یو باراری دے جو تا نو دا او دا سون عرضے تو دا خلق و دا خیر دا پارا استعمال کو اس دا باری دے منسشے لے او ماغا سیلاب دے بن ورطا نتا ری غیر فطری تو نا چی نلائز کے پیو ترتیب و نظم کی راولے فطرت پا ہمیشہ پا ترتیب و نظم کرا والے نتا بلار بندے نا او فلاح دورتا بندکا تو خلق دتی دکھئے موزرا او قرآن کریم فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض اللذی عملو لعلهم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائی پا در و بحر دوارو کے فساد چی ظاہری جی اور فساد مانا ڈسارڈر مسچیف ڈسٹربنس پلوشن دا سمر گندگی چی دنیا کی روانه ده یا سبحان الله اوس دا پیخور په خام دوره گنده و لکه اوس چه سوره گنده ده بگ زور سره دا یو دیر صفا خارو صحیح ما و تا دومره دیر زیاد منظم شو یو خمون پا سنتو بانه دیر زیاد عمل کو صحیح اوچه زگور سکت یو منگه دا سنتو رو دیر کار بگیده صحیح امونگو خدای رزق ورکون که ده مونگو چه خدای رزق ورکون که ده بیا دفتر کی یو پوستی مولانا امان اللہ صاحب صلاح او زر در خاتون ورد جمع کری صحیح نو یو کس تارا پوست ملاو شی او نو سننان میں تا ملاو نشی ده ده یو نظر که مولانا امان اللہ صاحب خسره ده خود نو سننان میں پن اللہ کی بدترین سره ده ان دک وجه چیزو حکومت کے پاتی شی نو اگر یہ کامی نشی پیدا کرده وجه داره چی پا وسائلو بانه ده مسائلو دباو پا وسائلو نہ مسائل و دباؤ دے اللہ تعالیٰ یقیناً رزق کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائل کہ یو سڑے دے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین مانا دا داو کی حاصل و سن سے دعوا کلی کہ خدا رازق تے تک پت نے کوئی خدا بڑا نہ کہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائے هو جاہل باللہ فکافر بھی دسڑے جاہل باللہ دے کافر دے عقیدہ نہیں دے خدا پی جانی حضور رسالت و سلام جمعہ تراوی یو صحابی ناستے ابو امام باہلی رضی اللہ مشہور صحابی ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتو نہ سڑے دا غریب ناستے زوران کو ناستے دیر خفا ناستے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ابا امام آرہ پاس السلام علیکم ذکر سڑے چھ خفائی سلام امداسی تو بھائی یہ دمڑی خمی آواد رانے پیغمبر علیہ السلام تو السلام علیکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے وعلیکم السلام مالک یا ابا امام اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ ابو امام سو مسئلہ دا نہ دا موز وقت دے نہ تبلیغ جماعت را گلے دے نہ درس کی گی نہ سبل سا مرکہ دا تو مسجد کے ناس دے یہ ہم دا سا زون ناس سو وجہ دا شان نزول یا شان صدور و حدوث یا شان وقور آتا ہوا یا چدا تابا نے سب بلا ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتو وی دیون لزمت دی وهموم یا رسول اللہ دیون لزمت دی وهموم یا رسول اللہ قرضی برا بانی دیر زیادی سشن قرضی دی مبارک دیر زیادی اس پر دی ملکی و بل مصیبت کا معلوم تو کرتا دی ملکی و بلو خلقو کے دی کمپیٹیشن جو بیماری را گلی دا دی مقابلے یا بیماری کو کہنا گلی دا چی دی مفتی ابو شکر سے تک لیشتے وقت سرما تو پتر آئے خفار اگزام پر زو وائن چی مفتی ابو شکر سے بسرا سوزو کی گاری دی زبا کرولا پیدا کون دسر سوزو کی دی زبا کرولا پیدا کون اس ما وسائل نشتا کرولا بسنے پیدا کون یا بلوکا کون یا فراڈ کوم یا بینک سوبانے کا فراڈ فلم یا با کرپشن کوم یا مولی مالدہ سے دپارا سو پٹناس پر دپارا بودھو مگر ہو پیسے یہ جی کتاب سکران کرکر زمدہ دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو صحیح اس دا کون کارونی من دولی کر قرآن کریم ذکر و فرمائل دیشی بانے بد ہوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المکابر تکاثر تاسوائل تفاعل سی غدل بد فصول اکبری والا کاکا ویلی دیا تکاثر کے مفاعلی خصوصیت مقابلہ دا پکے الحاکم التکاثر صرف دیر اولنا مقابلتن دیر یا مقابلتن دیر اس مقابلہ بچا سرکے منہ نے دیئے ہو سرکے سبائے بل سرکے ذکر اللہ خستاپ نہیں تھا سبا چر دیو جن حدیث کے عزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چل دنیا پہ اعتبار انظر الی من ہوا اسفل منک تو دنیا پہ اعتبار آغا چاہتا ہو گورا چھے سوک دتانا لاندے دے دنیا پہ اعتبار اور دن پہ اعتبار آغا چاہتا ہو گورا چھے سوک دتانا بالا دے چھے سرے بالا تا گوری حرص پہ کی پیدا کی گی چھے سافل تا گوری قناعت پہ کی پیدا کی گی دے دنیا پہ اعتبار بدر کی قناعتی دے دن پہ اعتبار بدر کی حرص اور دوارا مندوخ دی اور زمان کا مسئلہ دا برسر ہمیں کو ریورس روانی ہوئی زمان گا لے ریورس شوئے ان دو دنیا پہ اعتبار دو زان نا بالا تا گور اگر مزے او کرد بندے کو اکر از داتر اسے دے رستو پاتے میں صحیح اور دن پہ اعتبار دو زان نگان من کو لا بیان خوئی اگر صرف جمعت کو جمعت جمعت ترازی من کو بیان درازی دو منزل ہوگی پتہ ہو لگے رچے دے قوم دے دے پیمانہ گرد رسی دے معیار اس کے دے گل بچے ہوئے دے نظر میں دے گل بچے ہوئے دے دے دے ہائیڈرو میٹر اور لکھے میٹر کار نوزے کی بنے میٹر کار عزیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چن اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ فنارینہ و زنانہ کے ہم خصوصیتنا صلاحیتنا تقسیم کری دی دا دنیا دا نظام صحیح چلو لو تارا نبی فرمائے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا بالفاظ دیگر موجوده ماحول ته چې وګوري د آیت معنا دا ده چې خدای وایي سړی دې کوشش نه کوي چې ښځې شي او ښځې دې کوشش نه کوي چې سړی شي. للرجال نصیب مما اکتسبوا. او دا اکتساب په معنا د حصول فطرن دی، په معنا د حصول فطرن دی. للرجال نصیب مما اکتسبوا، د نارینو دپاره حصه ده هغه چې دی فطري طور حاصله کړې ده، یعنی فطري صلاحیتونه. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، خذوا دپاره هغه شی دی چې دی فطري طور حاصل کړی دی. واسأل الله من فضله، اوس الله تعالی چې صلاحیتونه تقسیم کړي دي د هغه صلاحیتونو په اساس یې ذمه داری هم ورکړې دي. نارینو ته ذمه داری ورکړې ده ځکه د هغوی فطرت ورته معلوم دی، د هغوی سټرکچر ورته معلوم دی، د هغوی بنیا ورته معلومه ده، د هغوی صلاحیت ورته معلوم دی، ذمه داری هم په هغه بنیاد ورکړې دي. زنانو ته خپل صلاحیتونه ورکړې دي، ذمه داری د هغه صلاحیت مطابق ورکړې دي. ستاسو قبل سکولونه خو دلته ویته نشته، د پبلک سکولونو سره د وړو ماشومانو لپاره یو شعبه وي، څوک ورته کنډر ګارډن وایي، څوک ورته نرسری وایي، مختلف نومونه مختلف ما خو ثابت ده نومونه مې ډېر زر زر بدلېږي. څوک ما مړه په کوم ماحول کې چې دوکه او فراد شروع شي هلته اصطلاحات خپل معنویت ضایع شي، اصطلاحات خپل معنویت ضایع شي. لکه وګوره یو اصطلاح باټا دلته یو کمپنی وکړي بوټان بوټان خرڅ باټا ناغی به کله کله د خپل زوړ ټریډ دپاره سالانه یو سیل لګېده، نو کپڑا به ولګېده سیل. نو د سیل معنا به دا وه چې د سلو روپو بوټان به په شپېته روپۍ ملاوېږي، دا به سیل و. د هغوی دې کادې کې نورو کمپنیو هم شروع وکړه، نو دا نام چې سیل دا دې کې اعتماد پاتې نه شي صحیح. نو بیا ورته یو نفس بل شي یو ځای کړ اصلي اعتماد پیدا شي سموده مات هغې معنویت ختم کړل، نو بیا ویلي کړ اصلي حقیقي سیل صحیح. نو ما دا چې دقس روانې بیا به پوره یو کتاب ټوله ورځ وایي چې یقین دې پیدا شي چې واقعي دا په کم قیمت را باندې خرڅ وکړي. او عزیزانو دا ابیوس کېدل د مصطلحاتو دا قوم تباهي ده، دا مصطلحات کې ابیوس شي پر دې معنا چې دا قوم بیا تباهي طرف ته روان دی. الله تعالی دا قوم او ملک تباهي نه بلکې تاسو ټول امین وایي. داسې نه ده چې ګنې تاسو خراب وي نور دنیا خراب، هر ځای کې ځان د خپلې خپلې بدای وګورلې صحیح. بار تقدیر رج به کوستا خدمت کې چې للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. ماشوم پالل دا صلاحیت الله تعالی چاله ورکړل وای خذلا دی وجه که بالفرض سپریشن وشي جدایي وشي د خذو خالهم ورکوټه ماشوم ټول فقها تر وو کالو یا تر نهو کالو بنا بر اختلاف مذاهب حزانت حق چاته ورکړي، مور ته ورکړي، چاته ورکړي مور ته ورکړي، که مور یې خالا ته ورکړي، که خالا یې نه بیا نه ته ورکړي د مور طرف نه الاخره. ابن عباس سے وہ ہم اولاد خالنا خدا کی طول صحابہ وچ نہ خالہ اولاد ہمنا زکہ ایک حنون دو ام موجود دے نورا شفقت پک موجود دے نور ور کئی داول نہ وئی جس سے پریشان ہو شو لا ماشن پلا نہ رکھا نہ نار کیا بات الی میں خدا وہ فطران کیا ان سر جو ہر اللہ لا گول نہ دے جے ماشن کفالت او خزانت کو نشی تو تدا قبل سکولوں کی کے جی یا نرسری ڈپارٹمنٹ چیز ور کوٹ ماشمانو تاسو په کې چرته نارینه استاد کتلې نه دي کې په دې دنیا کې تاسو امریکا کې هم تاسو امریکا کې هم تاسو نه الته هم تر پرایمري سکول پورې سړې نه دي کومي پرایمري سکول پورې دا ماشومان ماشومان دي د دې په مزاج او طبيعت او حضانت او کفالت باندې څه کويږي او څه کويږي. نو موږ ځار ته الته او فطرت هغه دا وایي چې خدای او سړي دا برابر دي چې په دې کې تاسو وخت ته چرته سړي ته خو چرت خبر لوړه ده چرت سړی لوړ دی کدی هغه دا نه کوزه دا ور پسې پره کیږي یا دا را کوزه دا ور پسې پره کیږي دنیا انسان دستور نادي دانو. الله تعالی فرمایل چې الرجال نصیب مم مکتسبو وللنساء نصیب مم مکتسبنا واسال الله من فضل ان الله كان بكل شيء عليما. خدای نه دا فضل وغواړه ور سګي وس الله تعالی چې په دې اسلوب کې دې تفضل او ایمان دار چې الله نه وغواړي چې خدایا دا کوم دمانه فطرت را کړې ده او په دې فطرت کې مسؤلیت او ذمہ داری ده توفیق را کې چې هغه برابر کړ استاد شوبه تحفظ او داری درویش چې دا صلاحیت مال او نه نه کړې یا دای بولا یا دیر اولی ور کرده. اللہ تعالیٰ فرمائی دیت از نن آف یور بزنس ان اللہ کان بکل شیئن علیما. اللہ پا ہر شیئ عالم دے نو جی کم زیتا نا پوئی گی نو پوئی پسی روان شا و پاک پسی اندادن تقلید ہوگا. اللہ تعالیٰ وی دا شیئن استاد پوئی نگی نو چی ما کری گی اوزا پوئی گی نو وزا پسی روان شا زمرگر تکر کلام بغلتے وہ جملے وڈے کئی جو جملے جی do not put a question mark ویر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ چھے کرا اللہ تعالی یو جملے تا فل سٹاپ لگولی سی لگولی بلتا اور تاس فل سٹاپ آئے ملکی ورہا تا پیریڈ نہیں ایس جملے پسی فل سٹاپ لگولی پیریڈ نمار تا میں ڈونٹ پٹ اے کوسچن مارک ویر اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پٹ اے پیریڈ چچرتا اللہ تعالی جملے تا فل سٹاپ لگولی ایک سوالیہ نشان ملک چھے دا ولن ہوتا سی بس دا بیا دا ولی خبر ہمیں دیس بیانڈ یور انٹلیکچوئل اپروچ داستان عقلی اپروچ تا آغا خبر دا تا دیوانے نہ پوئے گی التا بلیف کہ وہ اللہ مانے چھے اللہ ویلے دیٹس اوکے اینڈ گڈ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلے دیٹس اوکے اینڈ گڈ عزیزانو نعرض بستاس خدمت کے داتو چھے ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ استاس و رزقوں ہم باسی تقسیم کری دی لیکن استاس و مست اخلاق و خصال چی تقسیم کری دی اور بعضی اخلاق و خصال چی فطری بھی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ انسانی طبیعت دا فرد طبیعت دے تشکیل کی گئی دو سیزنوں نمبر اول دا جینز نا اور نمبر دویم دا ماحول نا یو دا جینز نا یو دا ماحول نا دا جینز دا نا قابل تبدیل دے دا ماحول دا حصہ قابل تبدیل نا اور چلے جینز تعلق دے لار طرف نہ راغل دے کم طبیعت مور طرف نہ راغل دے کم طبیعت اکو پہ جینز کے دے یو ڈاکٹر برخی کتاب نکلے دے دی ہسٹری آف علق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اگر در خواہ کتاب نکلے دے جینز سپیشلسٹ دے ناوے کتاب نکلے دی ہسٹری آف علق اگر کی ذکر کلے تی دی این اے دا ذرہ دا دی این اے دا ذرہ قدی پانے کیمیکل سکرپٹ نکلے دے کیمیکل تاسو اوس کمپیوٹر مې ګټو کوي کنه کمپیوټر پوهیږي صحیح یو دومره ورکوټ شي یې به ګټه بند نه سره په ګرګونو فایلونه په اړه باندې پرې هغه شی راوځي ځان سره جی پی والی دی د کله چې کراچۍ کې ضرورتي چې دا شی پرنٹ اوټ کی نو ټیبل کمپیوټر ته ورننه باسي او کلیک کی او پرنٹ شو خپل کتاب ورنه باسي ټول ورکوټ شي یو ټول کتاب ورنه باسي عزیزانو عرض وکړ تاسو خدمت کې جو اس دغه ڈی این اے دام پہ عینہ اک تسوا ہے لیتا پتہ ہو لگے تاس کمپیوٹر کے ماہرین نے دا مرگر ماہر نے اور دا دول پہ کمپیوٹر دے کہ ڈاکٹر ہم جب کمپیوٹر نہ پوئے گے ناکام ڈاکٹر بھائے کہ انجینئر ہم پہ کمپیوٹر نہ پوئے گے ناکام انجینئر اچھو ملائے تو پوئے گے نبیا من ناکام ملائے دا مولی سے داسی وجہ پتہ ہو لگے دس دکھائے سنگ دیر تو رسلک دیر ممارا ستھو سر پیدا کر ما ته چاو وی دستا ایمیل سره ما زه کمپیوټر کې ډېر ماهر ایمیل ما کمپیوټر کې ماهر ها ما زه ویته ایمیل ما زه دوه سیزن نظر بچ ساتم یو د دې موبایل نه فابریکه کې هم ساتم د موبایل نه او دې د دې ایمیل نه هم د دې په لاره نه انټر کولم خو دې په لاره یعنی دا موبایل چې چا ته دام نشي ویلې چا دام نشي ویلې چې ما خو ستاسو پیغام نه وسو کړم په موبایل باندې به څه کړو نو زه موبایل ساتم موبائل ساتھوں میں زن دو بھال نہ بچ ساتھ میں چاہوے تو ای میل ہونے میں کہ ای میل ہونے ساتھے میں ای میل زکر نہ ساتھ جو زن دکسر ملے سے صحیح نو میں کہا زما سے کرے کوٹ چاہ پیدا کر اور تاہی اس سے غلط پیسے جوال کرنا بسی وہ ملگی رہا گریز طرح سا بس تا پہ ای میل بانے جا میسی جنب لے نو میں زن ای میل نہ بار تقدیر عرض میں کوئر تاس خدمت کے جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم كما قسم بينكم اخلاقكم وان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب الله دنيا ودي دولت اغا چالو ورکی چ خوخی می اغا چالو ورکی چ خوخی می او دغه وجدا چې بلا دیر کافران چې خدای خوخ می دي غیر مالدار او بلا دیر مسلمانان چې خدای خوخ غیر مالدار دي او بلا دیر کافران چې خدای خوخ می دي غیر دې دې مری او بلا دیر مسلمانان چې خدای خوخ می دي غیر دې پتہ ہو لگے دا چھے دار دنیا مسئلہ ددی دا خدا محبت او بغض سر تعلق نشتا ہے ددی دا تقسیم معیار او بیس سبب شے وَإِنَّ اللَّهِ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّ وَيُعْتِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ خو خدای دین آغا چاہتا ورکی چھے سوک دے خدای خوف دی تا سول لخدای دین در کردے ایمان در کردے ذکر اتاس دا اللہ خوف دی چول ورے اتاس دے اللہ خوف دی اتاس دے کہ پیسی ایمان پتہ نہیں با تقدیر کمی ہوں در سرا در سرا ایمان شتا در سرا قرآن شتا در سرا دین شتا تمونس کے پینزو وقتا پیغمبر علیہ السلام فرمائے من لم يتغن بالقرآن فلیس منا یو مانا کو ادانا چی تغنی بالقرآن خوش الحانے خرے ہوایا خو لحن پا کمکا نجلی و نخفی کنی موز بڑے فاسد شی نہ اصول قرات تک سبا شرا پاگے انداز مان لحن پیدا کرا کہ منہ سے قرات دے نفاسی دے گی حضور السلام فرما اللہ میں تغنا جو ہے مانا ہے مطلب یہ تغنا بالقران تغنا یا تغنا تو مانا تو زان غنی کرنا ہے تفاعل کے کنسیڈریشن دے گنل فی قول تغنا زان غنی کرنا پیغمبر علیہ السلام وہ خدا چاہتا قرآن ورکر تو قرآن ایمان قرآن تلاوت قرآن حفظ قرآن قراءت قرآن مفہوم قرآن تفسیر قرآن اسرار رموز دی بانے اللہ سو کوئی پل او دے اسم زان تغری کوئی پیر امولی دادما امتی نے دے ذکر دے پہچان نیشتا کہ اصل دولت سے شہدے اصل غنا سے شہدہ اصل مالداری سے شہدہ اصل ویلت سے شہدے اصل جائیداد سے عزیزان عرض میں قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ فرمائی او خلق یا ایوہ الناس او انسانان او اولاد آدم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تاستر اللہ جعلنا موعظہ راغلے دا سوشی راغلے دا موعظہ راغلے دا اس دا موعظہ یو مانا قدر مزدر میمی اور دیا مانا دا اس پلیس آت وعظ کہ تقوالی کی نصیت حاصل کی the only place you can find it that's holy book that's the holy book of اللہ سبحان دا دا وعظ زائق ہے قد جاعت کم موعظتم من ربکم تاستر یو سنسیر ایڈوائس راغلے دے دا وعظ لغوی مانا دا سنسیر ایڈوائس on the base of tea یو کو سنسیر ایڈوائس ہے دی بیس آف دنیا اگر تو وعظ نہ ہوئی لیکن مسئلہ ذوالفقار سے مانا تپوسو کو جد فیل ماہرین پسکے پر بزنس سکے او دتا ما یو مخلصانہ مشورہ ورکا دی بانے دو وعظ اطلاق نکی کی زکر دا دنیا داری دا دینی اعتبار سر چھ ما کن سنسیر او مخلصانہ ایڈوائس او مشورہ چاہتا ورکا اگر تو وعظ نہ ہوئی دیوئی چھ مولا سے کینی دلتا اور ترخیق قلوب پارا دا قرآن سنت بیان کی منگوئی مولی سے خوا عزو کا انگا سوال مولی سے خواہ کو اس پواز کے فیکٹر سو دی اجزائے ترکیبی سو دی نمبر اول چیدا خبر اب دین خبر اب رسی دین بھائی نمبر دین دا مولی سے بے کامل اخلاص سر کئی نمبر دین دے مولی سے بے بیان کے ذاتی اس مقصد بھی دا مخاطبین اس صلاح او فلاح کے مقصد نوچے کل اللہ دری فیکٹرز موجودی نوچے کل اللہ سوئے واحد ہوئے تھا او کبیر فرض اس ماں بیان ہوتا اور بیان تسیم میں جتا سکھ رہے ہو بخوص ماں فرین داد ہوتا ہے صحیح بس دوانت بیڑا گھر کشوا دوانت بیڑا گھر کشوا چھے مقصد کو دے طول اور حضرت کو دے طول ان دقت شیر ہو نہ دقا بری فیکٹرز بیان ساتھئی بیا بدو وحض اطلاق پہ کی گی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے زدہ خبر کوم دا قرآن کریم پا اساس نمبر اول نمبر دے میں کوم فولی اخلاص سرا اور نمبر دے ستا خیر دے تک اتنا قرآن دے عمر اور تو دے قرآن دے ایمان رالا نبی فرمائی چھے ایوہ الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور داد السينو ودغلو دا امراض دا طار الشفاء دا علاج قال سري علاج كي جوڑي جنا سپیشلسٹ دا امرار سي دوائن وراغا دير حيني انتبیاتك ورکی او دير اعلا قسم دوائنه بیماری نخا کیجی علاج کو دے شفاء پا کی نشتا علاج دے او اللہ تعالیٰ دا قرآن متعلق ہوئے چی ردی دا گولے کرے اوپولے دا علاج دا شفاء دا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور او بیا دا شفاء دا آغا بیمارو دا چیلے کمو تعلق زلو سر دے زلو فیزیکلی ہم دیر حساس عزو دا او حساس آرگن دے اللہ دے تاس طول تے بچ ساتی دا غی بیماری ہم دیرہ محلک دا زلو بیماری اگران دے یو حدیث کے لئے دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اگوئی چھ مارا دے اخپل کتاب انتخاب کرے دے سلور لاکو آتنٹک حدیث نا اور دے کتاب کے میں انتخاب کرے دے دے سلور زرو آتنٹک و صحیح حدیث نا تو انتخاب میں کرے دے سلوک و حدیث نا سلور لاکو نا 400,000 دے دا غینے میں کرے دے اور سلور زرو حدیث دائیں پا دے اخپل کتاب کے راجعہ میں کری دی بشرائط دا ابو داود طول صحیح حدیث نا بشرائط دا ابو داود طول صحیح حدیث نا او غوی د خپل ذاتی عمل د پارا پنځه حدیث ما ځان له منتخب کړی دی نا غوی کله پنځه حدیث سوت معمول به کی عمر رستو بیا وکړه چې ما ابو داود ته خبره د امام ابو حنیفه نه نقل کړی دا او دی وجه نه بعضی علماء دا غوی دعوه داره چه ابو داود حنفی او یقینا دا خبر ستو کم جوڑی گی زکا ابو داود دا حنفی فقه سر دا حنفی علاقی سر تعلق ساتی ده سجستان ده او سجستانیان طول حنفیان دی نیما ابو داود رحمت الله علیه اگه دا پینزوار خبر اصلا دا امام ابو حنیفه نقل کری دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی حماد ابن سلیمان ما تاوی چی دا پینز حدیث دان دا پر معمول بهی لی عملی جوان کی دی بانی عمل کوا نپاگی که یو حدیث دقا دی چی ان الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الا وان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه ابو داود امام ابو داود ده حديث نقل كيف جئنا الحلال بين سشي حلال وجائز دام شكار ده دام كار ديخو از دخ مونگ آسه زن لدوکه ورکو چکنی یو کار که یرا پتر آتا نوا پتر 95% سیزن داسه دی چی یو کامن لے مینم پاگی بانی پوی دا جائز دے کنا جائز دے دا جائز دے او کدا نا جائز دے دیکھو گو زو ستا مفتید شکو چه پتکی دے دپنو او دیو دست لطره دے اجید دا پتکی اچت کم پدیر آرابانی وزم زنن که پوش دا غلا زو سروا پوی پچ دا غلا تاویل بولا سبق اولا زان لدو کور داما غر رکے بی ربی کل کریم زان لدو کور کن عزیزانو ہر یو سڑے پا دی پیغمبر علیہ السلام امام مالک یو حدیث نقل کرد دی حضور علیہ السلام تا یو مقدمہ را دا دزمکی یو تکلبان ہے دو صحابہ جگڑا ہو دزمکی تکلبان دو صحابہ جگڑا ہو پیغمبر علیہ السلام دوڑو نا بیانات را رستل مدین گواہانو طلبو اغسر گواہان نو استا استحقاق تا کہ مدعالے تا قسم ورکے استا که مدعا علی تا قسم ورکے اغوی یقینن ورکون مدعا علی قسم وک مدعا علی قسم وک فیصلہ حق دا مدعا علی کیوشو پیغمبر اسلام و فیصلی نباد یو بیانو وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ اُخْتِي وَأُصِيبُ فِي مَا لَمْ يُوحَى عَلَيَّ تا قید ورسر مراد دے فی ما لم یوحا علی زی انسانم زکل حق ترسم کل خطا کوم خدا پا آغازائی کے چکم جائے ما تو وحی نہیں را دنی مزدین فتح رہی دی پیغمبر با اجتحاد کو علیہ السلام دا علماء امیس کے دا مسئلہ مختلف انفیدہ چی پیغمبر مجتحدو کنو صلی اللہ علیہ السلام مجتحدو کنو اجتحاد کون کنے کو یو محدود دل دا علماء اگر یہ پیغمبر علیہ السلام اجتحاد نکو اجتحاد نکو خو جمہور ہوئی پیغمبر علیہ السلام اجتحاد کو پس سلگون امثلہ موجود دی پیغمبر علیہ السلام اجتحاد کو پس سلگون امثلہ موجود دی البتہ چھ حضور پاک با اجتحادوں کو نو دا اجتحاد بے رخص یا رچ کو وحی لانے یا بے تنسیق شو نو دل عاقبت بات وحی جوڑا شو دیو جی رسول علماء اتافع گویاغین استفادہ کرے دا کہ پیغمبر اجتحاد کو نو دکہ بل عاقبت را اجتحاد اجتحاد پاتے کے دن دا غیہ تنسیق کی دو وحی سرا یا رفض کی دا عزیزانو حضور علیہ السلام ہوئے چی فی ما لم یوحا علیہ چی کم شے ما تا وحی نہیں شوی او زا اجتحاد پکے حکم نو کل حق تا رسم کل پکے خطا کے گئے او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرمائے وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضُ بعض اوقات یہ سڑے اگر دیر خبر لو سی دیر ثابت ہو لے سی اور بل سڑے وقت حق ہے وہ غریب لکہ زمان پشانی زبوں میں چلی صحیح ناغن اقل کار گر گر شی اقل کار دیگر گر شی خبر ثابت نکلے شی اس عدالت کنونس شدو دے خبر لو سڑی خبر باندے ہر چی جنگ دے دے خسکت فیصل نکلے دے خبر کنونس کے دا وکیل منصر پاہنے سی چی دا جت کنونس کی صحیح اولی منگا یو وکیل لدوم ردیر فیس ورکو چی زمان مخالف اگر تو دوزر وکیل نیسر ہے دو پنزوز در نیسر زکر دمارا وکیل دے خبر لوست ہے دے دروگ ہم صحیح سارے سارے عزیزانو نوس اگر خبر لوست سڑی اگر خپل خبر صحیح طریقے سر ارگیو کی جج مجبور دے دیتا چی فیصلہ با کئی پا آغا ساس چی پا کم بنیاد بانے کیس ثابت کرے دیو جمعن دوائیو چی فیصلہ با قضا دا تا حقائق انہ کی جی پا شواہد کی فیصلہ قضا پا سکی پا شواہد کی جی پا حقائق انہ کی جی عزیزانو اس پا شواہد فیصلہ اسوا پا بیان فیصلہ اسوا ممکن نه چې دا فیصله غلطه ای د خدای په نیز باندې، خو حقایق خو الله ته معلوم دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فیما لم یوحى حقائق نمرہ گہے بر پار میں اعلی نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے کسے پرسید ازگر گرد فرزن کہ اے روشن گوہر پیر خیرد من زمس رش بوئے پیرا ہم شمیدی چرا در چاہے کن حالش ندیدی بگفتہ حال من برقے دکھانس دمے پیدا ودی گردم دھیانس گہے بر تار میں اعلی نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے حضرت یعقوب ناستے پر نابلس کے کم دائے ناستے نابلس کے رضوی کلے دے الخلیل ہوئی الخلیل حضرت ابراہیم تا منصوب دے دے ابراہیم علیہ السلام او دا احالیان ابراہیمی خاندان دا غی مقبرہ پکے ہم دا دے ابراہیم جماعت پکے ہم دے علیہ الصلاة والسلام او دا جماعت محترم دے دا مسلمانان اپنیز ہم دا عیسائیان اپنیز ہم دا یہودیان اپنیز ہم زکا ابراہیم دا طول مقتدا گردشی علیہ الصلاة والسلام دغی الخلیل کے حضرت یعقوب ناستے نابینا دے غریب یوسف علیہ السلام کو سیدوں رو ڈیر جڑ لی دی او تو یوسف رو تا قمیس ور کے اداز ما بابا لے اسے از حبو بے قمیسی حازا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ یاتونی بے اہلکم اجمعی ویدان بابا تے اسے کہ اگر اس ترگ بانے واتے اگر بیا بینا شی آگل تا قمیس را روان دے بچرتن را روان دے دنیا چرتن دا کاہرہ با جمانہ کی نوہ دا سشل دنیا قسم سے دنیا زبر غلے مرتا یہ دنیا اتنا دنیا دا دی یوسف علیہ السلام با مملکت کیپیٹل او دار الخلافہ ہوا دنیا تا دوی لما حر راویت سلگنو میرا مسافت تے او خان بکل رسی قافلہ بکل رسی دلتا یعقوب علیہ السلام اغفتل چاپیر خلق چناستو اغیت اوی انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون کتاس ما قد حماقت و صفاحت نسبت نکوئے لولا ان تفندون مفند جو ورطا نسبت اکرشی دے آج سے بے خلص لے دے احمق سرے دے صحیح نبار تقدیر وی کتاس ما قد حماقت نسبت نکوئے نزیو خبرت و مغیبی سی خبرہ وی ما بارد یوسف موئی لگے دلے دے او ورطا اللہ انکا لفی ظلالک القدیم تاغ تقوانی محبت کے پروتی چی اغیر تک گمراہ کر ہے دا ضلالت دینی ضلالت نہ دے من دا ہوئی دا پا محبت کے لون شوئے دے دا سالے محبت لون کرے دے ورطے تد آغا محبت دا سے لون کرے کہ ہر وقتا تا احساس کی یہ تد فیلنگز دنیا کے اسے گے حقائق تا نہ راوزے تد احساسات دنیا کے اسے گے دو تی چونکہ ہر وقت تصور دی یوسف کے نبوی دربانے ان لگی بیا وہ جی کلا قمیس راو رسو آورتے علم اقل لکو انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون انی اعلم دائنے چی انی اعلم ما لا تعلمون یعنی مثلا علم غیب برا گرے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون چیزا اللہ جانب نہ پوئے گم اللہ را تکل دا شے اطلاع را کی ودے شے خبر را ترا کی بہر تقدیر بابا ہوئے چی کسے پرسی دس گم کرد فرزن کہ اے روشن گوہر پیر خیرد من زمست رشبوئے پیرا ہن شمیدی چرا در چاہے کنغانش ندیدی یا جیدہ خبر را در کنان کوئے خطرو سشتا دارے کی اوشڑ دے دارے کے نام کوئے چپ یو مل کے دے دیکھ یوسف دری رضا دریش پہ پروت دل تا دا فتح نو لگے دا سلگونو مل لرنا دا آغا دا کمیس بوئی دے محسوس کر دا فلسفہ صدا حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوئے چپ گفتہ حال من برقی جہانس گہے پیدا و دیگر دم نہانس بے زمون حیثیت دا دا وریز دا پڑک دے وریز کلا پڑک کئی او کلے نکئی چپلکو کی سڑی تطور پہ خور مخام اخکارشی چپلک نہیں ازا اخر بیدہو لم لکا دیاراہا ولم ممن لم یدعو للہ لہو نورا فما لہو من نور فدغا طور تم کی کسر ایخ پل لاس پہ مولی لاس اور تم مخواری تو چپلکو شی ہاں غلر پہ خور و اخکارشی ویدامون تا چکل دو وحی تار چلگی نبیادا دوی را تم محسوسی گی چی دو وحی تار چ آفی بیٹری آفی بیاوی پا دی قل بالای تاب آنے پدیم چس شے پوت دا غی احساس عزیزان و عرض میں کوئی رتا سا خدمت کے چی حضور علیہ السلام امدد کر دے چی فی ما لم یوحا علی و یوحا علی چی لکم شے ما تا وحی نہیں شوی ما تا پتہ نہیں چی حقیقت اس سے دے زبیا پا شواہدو بانے فیصلہ کوم و شواہدو فالو کوم یہ خبر ہے اوکر وی ہر یو سبی ادا معلوم ادا چی زرشتون سورے مدرون جون سورے زمانا پٹکے چی زمان سربانے پروت تے د دې پټکی ماته شان ورود او صدور نه من چې دا زما ملکیت پسند راغلی دی. یقینا راته معلوم دی که په حلال راغلی دی هم راته معلوم دی، که په حرام راغلی هم راته معلوم دی، که په مشتبه او ډاؤټ فل انداز راغلی هم راته معلوم دی. پٹکی سے شبشتا چکا مشتبی رہا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر تو پٹکی باندھے تو سر پدائے مس جائز ہوئی، تو سر پدائے مس جائز ہوئی، شرائط پہ کی تھی، سر نے کی دی شرائط پہ کی انیو شرط پہ کیا دے کر گئی سیدھا پٹکے پر ادم ملوک بھی جائز طریقے سرا، لہذا قدیم اللہ سے پٹکے پٹ گئی ہو یا مس جائز نہ لڑکئی بے سر میں یا کدا پٹکے مشتبی بھی نہ ملا سے بھی یقین خاص تھی چدا سل پسلوں کے حلال پٹکے دے بدی مانے مسا نہ کہیں مون سے نہ کی لیکن چاہے ادت نہ رسے مگر تقدیر عرض میں طور تاس خدمت کی چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چاہے کم شے کے ماں بانے وقت نہیں سلی ماتے حقیقت نہیں معلوم وہ ماتے حقیقت نہیں معلوم چاہے ردی شے حقیقت سدے زپ شواہد و فیصلہ کم وہ فریقین دوڑ تا پتہ رہا چه دا شه تر سمر حد زما استحقاق ده او تر سمر حد دا دما دا استحقاق نور پا آخوا ده. او چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جمله ویلا دوانا فریقین الاتش حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل که حقیقتا دا شه دا آغا چا حق نی چه دا چا پا فیور که ما فیصله کری دا نو آغا دا زما قضا دا سنگنی چه حرام ولا حلال کری دی فا انما اقتع له بقطعت من النار دا دا سدا لکه ما غد پارا قضا اکرا چه ده اور یو ٹکڑا میں ده جہنم را جدا کرو ده غالا کے مواد کرا اس صحابہ کو اہل ایمان خلقو ده سری معمولو کو نشدو ہو پکے اگر ویجز ده از مکن اخو زیاد مکن از جہنم ده مطلب گوارا حضور علیہ السلام مدعی تا ہوئے بے مدعالے اگر سرینڈر شو اگر ویجز ده ہوگی استادا و ثابت شوا تی واخلا اگر ویجز ما پکے ان شبا دکا ہم جگڑا پیدا شو ہوا چه ده شیخ مشتبیر زمان رو دمیس کی زکم جگڑا پیدا شو اگر ویجز ام ناخلم او اگر جہدار اگر بیت المال اسلامی تک ما وی کمال چاہے ہوتا سے پزا رہا کہ وہ دین مرد صحیح ذوالفقار وہ بابا کیوں شبہ ہے زیم ناخلم اما اللہ مرے سے کوئی زمان پکے شبہ ہے زیم ناخلم ممبئی بیت المال کے داخل کے تب یا گورا جو پاکستان خزانہ سے لڑے کی گی دا قوم دے فراڈو نو تباہ برباد کرا افرادو نو تا حالانکہ دا مالیات پہ اعتبار بارے دا مشتبہات و نظام ساتھئی کری دا مشتبہات دا خلق ایمان تباہ گئی دا مسلمان دا ایمان جنازہ اباسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الحلال بین حلال واضح تھی والحرام بین حرام واضح تھی وبینهما امور مشتبهات بدی مس کی اس امور دی مشتبه مردی مشتبه دین رزی کی ترجمه لیکن شوی دی دا حدیثو نا غی غلط ترجمه کری دا چه ڈاؤٹ فل سیزن لی ڈاؤٹ فل is something else that confusing شیئی لی ما مرگر تو میں دا ٹرانسلیشن بانے کلاس رکھ گئی میں دا مشتبه بمانا دا confusing issues یا کنفیوزنگ تھنگ چھے اگر تا کنفیوز کئی چھے دا شے با ٹک بھی او کتک بنئی دے دا ڈاؤٹ نوئی دے دا کنفیوزن وئی نو حضور علیہ السلام او تائی دے دا ما یوریبو کا الہ ما لا یوریبو کا چھے کم شے تا کنفیوزن پیدا کئی دا حلال و حرام پیغمبر علیہ السلام وئی رستو شتے ورنی دیکھئے گا او تما تلک حدود اللہ فلا تقربوها ویبین اللہ لکم آیاتہ اللہ تعالیٰ فرمائی حدود اللہ تا نزدے مزر کنی چک بدے چوڑے او کچک دیوا چو خوشے پھر حقیقت حرام پردی پٹی کا چک وار آخو یقیناً حرام دی تا حدود تا نیز دیشے ہوئے جاکہ پا حرامو کے واقع شوئے فمن اتنا تشبہات فقد استبر الدین ہی وعرف اور خصوصاً مذہبی طبقہ ما طرف تو گورے مذہبی طبقہ خفکے گئے میں تاس من بانے ممن خلق اعتراض کی کنکی رہ بانے دوسر میں اخرز اللہ گوڑے نہیں وہی دا سے کنک سی نمولا غسر آشی چی آلہ کا ممان خوچر تیو نارواو کو خدا لی بے خوال تو خود خام پورے نارواو کے لگی آئے نا بالکل ہم غسر کیے گا فورن او دسو کا دو رکعت شکرانہ ہو کا دو رکعت نفل ہو کا چی دی سری زما پا حرام و ارتکاب بانے اعتراض ہو کا پخپلا خدا سڑے فاسق فاجر دے خو اللہ دا دزین کے چوئے چی دی سری چی اللہ لگوڑی دا دوز گورے دین سر نسبت دے تب ہم دا چیکن کے تب ہم دا انٹیلیجنس والے دے بنا رواو تا نفرے دے نو بھائی چی تب اللہ شکر ہو کے چی اللہ تا ما سر سورہ میرا بانی کرے دا زما خور تا دو خیال نو گورا دا فاسق فاجر دے ما پسے لگو لے دے چی دے ما چک گئی ما جد گئی زما پنا روا بانے مالا تنبیہ دے چی ما کار نو مولی سو بانے چی اعتراض ہوشی نو منگا سر غصہ شی صحیح منگا دا امیان دا سر خرزا من دی دا خرزا من تو نا روا کئی بس دا مولا نا روا اور تا دیکھ دو اخکاری نا تا دا سی ہوئے چی نا دا امیان دیر خرصا لکھ دے دا امیان وائے لوگ زور سر ہوئے گا نا ہسے منگا ملیانو کتاب بخلص دے صحیح مادر سره موږ مولیانو کې دا بخول شته صحیح چې دا غامیان موږ پیسې مرا کړې کنه راکې ډوډۍ رنګ راکې صحیح کمرې رنګ جوړې کړې دي کپڑے رنګ جوړې ایون قلم موږ رنګ راځي او قلم دې مما په تاسو لاس کې نیولې نو چې دوه لاس زب ځان یې شخه خو چې دوه درې کیږي هر چا قسمت ته څوک ډاګه زور کم ورګې دي صحیح ځکه ما تاسو ته ضابطه درکړم مفتي شکر سے ډېره کړې دي دیوان ته سخه اور تمہاری میں درے کا رکھا میں نے اللہ سکتا دیا میں دے تو درس کے سشا میں سکتا تھا دیا ہاں چما دے تو وہ میں تم مکوا اور نمبر دین جم من مکوا اور نمبر دین جم مکوا صحیح نو میں تم مکوا جیسے بوز دا دین بیان ہوں اس پر درس اور کم نسو بمالا جے کی پیسی ہے چاہیے یا مسو راجے سے گفت کرا کئی تگا خالص اللہ لپارا اچھا نہ تم مکوا سوائے دا اللہ صحیح کیونکہ سکرا لو جنتم کئی ورې چې طالب یو ډول جامې راغلي نو دا بد اخلاقی دی سره نه نه جامې په ما ډیر شه دي صحیح نو یو طرف ته خوبستان متعلق جردا ډیر بد اخلاقی سره صحیح الهدایا لا ترت حدیث کرا دي هدیه رت کیږي نه کستا ضرورت ني ځان سره کېدا نو سر مله بل چا جوړ کپړې دوه جوړ لولې جوړ کړي دغه ویني د امریکا نن تر دې بوس او بیا سره کزې کسه نو دوره لولې جوړ کړي بعد ته دې مرته جزاک الله الله تعالی دې خیر درکړي نماز ځان سره کې خو دې یہ پورا مولے سے بھی پیدا کرے دے صحیح فضلا ترو سلا کرے دے کنی مایا دا پورا مولے سے بھی ورکون پاگا بلکل دا سے پٹرا شو واخ لگا رکھنا بنتا صحیح نیو مایا تم مکوا اور جسو برکی بیا من مکوا اور چکرہ دے واقع اس کر بیا جمع مکوا بس پدی غالا دی راضی اور پدی غالا دی اوزی پدی غالا دی راضی اور پدی غالا دی اوزی نازیزان تب بیا او گولا چی دا خدا سورا غیرتی زانتے دے بیا او دا سے فلو تاتر آروانا کی دتاس داسې فلوته چې ته هیڅ چره محتاج کېږي صحیح او د تاره درنه څوک محروم زینا تا ته به داون پته نشي دا راله به کومې غوړې مېه تقي الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا تطلب وزيكم در کوم داسې منګرونه پیلو نه صحیح اذا ايت يوصل ويغدل سار وقت واي مانزه پس چومي يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا يوصل ويغدل دريواره مخك دو شريف وايا دريواره اس دو شريف وايا تو صرف دلي په انتظار مينا تقتكم كو جل الله بك بركات واچي اسن کتوای چې اس مدا يوصل ويغدل ايتومي او د سوکاشه د پنځور په مولي سره ویسے کار نکی گی ابو امام رضی اللہ تعالیٰ نے مطلع اس طرح کو چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری قرش ابو امام دسکے جماعت کی نہ سبق دے نہ تعلیم دے نہ سیر و زدہ نہ سبیخ رہنے کے نہ سبل سے کار دے سان لے ناستے ہیں حضور ہوں لے آورتے دیون ان لزمت بی وہم امنی رسول اللہ قرضی دی رابانے جی دے رہے سجی قرضی دی رابانے دے رہے اور چھے قرضی دی رابانے دے سجی ضمیر بیدار ذکر خود قرضی دو وجہ عقل آئے دو ویلو هموم من لزمت لیا رسول اللہ ناس دن فکر من چی خدا دے صدیق ما سر احسان کردے دمالا قرضہ را کردے یا اللہ تخوص اسباب برابر کے دس رائے وزمان مطالق سے سوچ گئے چی دا خوجی گو مولی سے دے دیکھ قرض تو ماما دن وی غلو شوی دے صحیح منگا اکثر دا چوی چی منگا قرض ہم ماما دن کی چاہتا یہ بس دام وال استا بیادو ورک دی فکر نشتا حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی خپل اخراجات و خپل آمدن تر لیول پوری را کم کا ما غال من اقتصد والاقتصاد نصف المعیشہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خپل معاشی جوان میان رو کا دی اقتصاد مانا ہی دا میان روی سم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من بالخير لا مقتصد بار ظالم بالخيرات بالظالم لنفسه او بالسابق بالخيرات قد يمس ميديم سره اقتصاد در اقتصاد معنا ميديم جون تیر هوا چه آمدن ده ده میاشت سلور در روپای نو خرچه ده کم که درینی مزر ده خرچه لگه لشد درینی مزر تینزه سو بتا سر اضافی کستا پکارنی بلچه سر بحسان دا غحل پوکه داغه سپورٹ به کې داغه مشکل به حل شي کړي تا سره محفوظ ممکن د سو وخت ته زیات پیسو ضرورت شي خو زمو چې سره د روپې د میاشتې آمدنی مونږ لري کوم لګو شپږ زره لګو سر شپږ زره نو بیا که په سرکاري نو کرای کیو نو دفتر کې ناس چې اوس به سوپر دي چې الله علیه کوي سو بو تر دي چې الله دې کوم ورته به اوس چایو بو سو الله سچ او په خوا داسې و چې د خلکو په ذهن کې لګا د خدای یره وا نو دا دفتر کې کرښت به موستل ډیر پوښیده تل کې سره داسې وایي اوس کې برملا د جنازې د فوټو باندې د هغه برکت یې اخلي صحیح دا فوټو مخامخ ورته ژوند دي او د هغه په برکت یې اخلي صحیح دا هغه د نگرانۍ لاندې اخلي چې شعر راکوه صحیح دا بینظیر صاحب ته کړه ورته زما بدقسمتۍ نه زاله ایم ان ایم زړه بدقسمتۍ نه غواړم ځکه زه واحد ایم ان ایم چې اسمبلی ماته شو ما مې ټیل وشله اسمبلی ماته شو ما خپل ډرایور ته مې ورشاده دا ولاړه پیسې مې ټایران سره ته مخبر شر دا عذاب نه عزیزانو هر ځکه د حساس سړي لپاره ډېر ګران کار دی ډېر مشکل کار دی دا زما ملګري دینه واقف وو فکر سره واقف دی دغه ما سره راغلی تعالی غوسه دې درځي ما مال غوسه وکړه دې سړي ته لومبه وګم چې مرګري کار دې خلاف شرعي دې کوي بالکل نو اګه خلاف قانوني نو دې او ما ستا بد قسمتي ده چې ما شریعت هم ویلې قانون هم ویلې چې هغه به ما دا شریعت کې ناروا دي او جواب ما دا قانون کې ناروا کوم زه ما مرګري ځان نه کوم تعالی وړو کوم مزید تکي او چپیر بیا زخر زما کوم څه کم دا کار نشو کولای تعالی شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه یو جلسه ته مستشور سیرت النبی جلسوا سه سکریو دا میرے شریعت سید تعالی شاہ بخاری خالص سیرت پہ بات کریں گے سیاست پہ بات نہیں ہوگی شاہ صاحب انگریز کے خلاف جو ہے خالص سیرت پہ بات ہوگی سیاست پہ بات نہیں ہوگی شاہ صاحب چکل راغے بیان شروع کو خطبے نہ باد ہوئے وے ناظم صاحب نے مجھے باندھ لیا زی اترن سیاست پہ بات ہوتی تو میں زمین و آسمان کے قلابے ملا لیتا اور کیا فرق پڑتا دو چار سال مزید جیل ہو جاتی دو چار سال اور جیل جانا عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی مت چاہتا ہوں جدہ تب لا پلانے مولی سے پیجن وہ فلاں مولانا صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ نہیں میں نہیں جانتا وہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورتا ہوئے میرے خیال میں وہ ریل میں سفر نہیں کرتا اور جیل جاتا نہیں تو میری ملاقات کہاں ہو گئی وہ ریل میں سفر نہیں کرتا اور جیل جاتا نہیں اور میری زندگی تو گزری ریل اور جیل میں کہ میں ریل میں گھومتا کرتا ہوں اور جیل جاتا رہتا ہوں شاہ صاحب ہوئے اگر جیل جانا پڑے عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے انگریز کے جیل میں جانا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن سیرت کا موضوع بڑا محتاط موضوع ہے اگر حضور کو اپنے وقام سے اوپر لے گئے پھر بھی ایمان کے زوال کا خطرہ نیچے آپ نے اتارا پھر بھی ایمان کے زوال کا خطرہ حضور کی منقصت کرو گے یا حضور کو خدا بناؤ گے جہنم جانا پڑے گا بے ہوگے وہ اللہ کے جہنم میں ایک سیکنڈ گزارنا بھی عطا اللہ شاہ بخاری کے بس تو خدا کو جہنم کی یو سیکنڈ تیرول دا زمان فرمس پورا نے خدا دے خدا دے منہ ٹول تے بچ ساتھی بس تو آمین ہوا ہے اللہ دے ٹول مسلمانان بچ ساتھی بلکہ جو کلا کرا تے جمعہ کے دعا کو دعا ہو گئی چا اللہ تعالیٰ دا کھا کرا نم جہنم نے بچ ساتھی نورو کسرا گو میں جکا کرا نم جہنم نے بچ کے دیشی میں دین پاس آنا بے حسنگا میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بس تو آنے کلمہ بیل دی نور تلی صحیح دوا کلمہ بیل دی صحیح نمائی زمونگا ذمہ داری دادا چی دا خلق کنوینس چی مرگریا تلا دعوت قبول کا چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو ما تک سو کراشی ہم او کنورٹ کی گی نزلوں بیغ دیو تقریر کم اسلام پہ حوالا یو بیان ورتو کم او دا بیان نبات بیا تا پوس وام ہیو یو ایور بین فورس بائی سم ون تو کنورٹ تو مسلم پچا فورس کرے تو مسلمان شو نا اغلو چے نٹے تعالی نٹے چا فورس کرے نیم مزوان چے تک گویا کنورٹ کے گے فران دی باٹم آف یور ہارٹ ویت فل سنسیارٹی تب تک پلا مطمئن ہے وی او جزو پلا مطمئن ہے دیتی نا تک پوسکو ہم سنگ استائی فیلان لکے میں درد تا سیو مطمئن ہے زکر زکر قطعن دا کار نکم چیو سڑے دا زمان مرگر ہے ماسرہ کار کے دیو مسلمان زمان مسلمان دل بھائن زور تو مرگو تو واپس لارس واپس لارس لگ دی بانے سوچو کا منو کا سباو کا پلو زکا اس نمبا تو مسلمان شے سباو بیا مرتد سوئے زکر ماں ہوں کہ نسل نمبا مسلمان سباو بیا مرتد سوئے آغا شیئر چیو مالا بیا سمر زور را کئی تمرا خوشحالی و ماں تستا پہ اسلام نہیں رہا دلی چی پہ اقتدار بھی ماں بانے سمرا غم تیری ہے نظر تم مرگی تو واپس لارسا لکھ دی بانے سوچو کا سب کنفلیکٹ ورک اور کم وان پر آدھا چی سو وقت کمی کدی شپی دو بجی در سر ٹائمی کدری بجی در سر ٹائمی وان زمان ٹائم بلکل وقف تے اللہ دے پارا او تا گوئے چی دا ملگری کم زی چن دی آسٹریلیا کے کینیڈا کے پر یورپ کے پر ملیزیا کے پر تائیلینڈ کے دوستان دی ایک الگ الگ سے وقت کے ٹیلیفون کی زور لکیم یہ بجی در رست نزدی لہو دشین دو بجی ٹیلیفون بیس زکائی سر خروز ہوئی دائی ٹیلیفون داسی مزور سر خبر ہو کم سس کل آگئی دعواز نہ معلوم کی اوئی حضرت میرے خیال میں آپ سو رہے تھے میں نے ابھی تو جاگ رہا ہوں اس سے پہلے سو رہا تھا ویسے جی معذرت خواہ ہیں، میں نہیں معذرت خواہ کی کیا ضرورت ہے، بس بات مکمل کر رہے ہیں صحیح نماز کرنا چاہتے ہو میرے کوئی رشتہ دار شکے ان کے رکھوں داس جو بچی جی زخم انہیں سر میں لگے گا ارے دیر جمع سر خوب یہ فکی جی ہونا پیغانا بلش کو نہ موری صاحبان را گلی نو ویدایوش پخنو تا درس ہوا ہے نو درس میں ارتا ہوئی تا سہر آزان اکوڑے ماسوطن آزان نبار میں بڑھوڑا ہے کلا میں اس کے لئے نو بے مرد درس ہوئی سو اکوڑ سہر آزان کوڑے نو چا سہر آزان ہوشی نو میں تاس اس مجد کرا سے زبا کو گوئے زبا کلا میں سر میں درد شروع کر زبا اس دیوانی یہ شدلی ہم باچ ہوئے یہ شدلی ہو گئے او بیا باتی پٹکیتا ہوں چی دیکھ والی سی اکنی میں زمان تو بیدا سے کیفی دیو ہم بینستر کی بیرہ اسی نبار تو دیو عرض میں کوئی تاس خدمت کے چی دا دین دا بخوری گی مدلی طریقے سرا چی ستا جان اللہ دا پارا ستا مال اللہ دا پارا ستا وقت اللہ دا پارا حضور علیہ السلام ابو نمت وی ابو نمت تو نے ناس دا سکے منوز وقت ندے بسبق وقت ندے سیر و ذر ندہ ذکر ندے مذاکرہ ندہ تعلیم ندے خدا علیہ مانا ندہ سلو سنگ ناس دے اگوی جی قردی میں رسکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی فرمائی الدین ہم من باللیل و ظلم من نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرضی ماخدہ جہاں بچ ساتھ دا قرضو ہے بستونا جو کہ بیدار دا کہ ضمیر دی بیدار نہیں نو قرضہ دا خوری جہنم تا بزے قرضی جو کرنے سے بھی وائل اگلور سب جہنم تا بزے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکل جنازے تراغے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے نوڑان لے بتا پوچھ کو حل علی دینن مجھے کہو تا پوچھ لوگ زور سر زوم نہ کون زور کدا تا پوس میں اوکے اگر دمڑی مالکان کو ایک قاضی سے زمون پلار بھی زدہ کھا ایسا تو یارا کب ماس تاسو دا پلار بے زد خیال ہو سکتا چی دے بدرا سے مکروز مڑی کے دا خلق بر کسی بڑے خبر کھئی دا ماس تا دا پلار عزت محفوظ کر ستا میں ہم عزت محفوظ کر تا دا گا دا خبر ہوگا سبا مرے کے جتا دا ماں پلار کسی خبر ہوگا نو خلا چی جنازی نا مکی دا خبر واضح کا حضور اسلام حلق علیہ دین دبانے چاہ قرزشتا مکہ چاہ دوئے جی آو زنا پہ قرضش تھا پیغمبر علیہ السلام کے وارثان نے تفوس کہ ادو دا قرضہ ادا کر قرض ادا کی کبھی سو ادا کر ان کے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرمایا انا ولی من لا ولی له بتا جس سو ولی وارث نہیں تھا چہ دا قرض ادا کی زب ادا زب ادا کون کو قطعا فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ سڑے دا سے قرضے رستے ہوا ادا کرے نہ کرا حالانکہ پورا سے پورا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مثل الغنی ظلم یہ فرمایا کہ قرض ہوا پس ادا کوئی شی نہیں ادا کی دا ظلم عظیم ہے مثل الغنی ظلم دا ظلم عظیم ہے عظیم ہے وہ نہیں ادا کر حضور علیہ السلام تپوس کال علی دین اس لیے میں چاہ قرض تھا یہ صحابی جی زما کے سلو دینار ہے سورۃ سلو حضور علیہ السلام تراغ مالی حیثیت معلوم سڑے مال والے دا قرض وہ نہیں ادا کولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے تا دا میسج ورکول دے پارا پیغمبر علیہ السلام دا مسلم خوان را رستو شو دا مولی خوان را رستو شو وی صلو علا اخی صلو علا یو کس مخی شیر بانے جنازہ ہوگی حضور علیہ السلام جنازے نا پشا شو وی صلو علا اخی کو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی مہی اللہ دا خوبا دا مند دے مرگری دے پارا دیر لوی حسرت بھی دلو والی ولو وارث دے پارا دیر لوی حسرت بھی تو پیغمبر دے جنازہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم بے موت ہی علیہ دا جی اصور دینا ہے سور اکرام علیہ السلام دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ جنازہ ہے بلا اور عزت مدینے پہ کسے کی روانو پیغمبر علیہ السلام دا سلار کے روانو دا حضور علیہ السلام طریقہ دا حضرت انس فرمائی چھ ممکن کل سلام کے واندشی وی نو حصو کی نو واندشی یو سړی به ځان تیارو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم را روان دی زه به سلام کوم ورته چې السلام علیکم پیغمبر علیه السلام به لا دوره لرو قرآن به السلام علیکم یا فلان صحیح زمونږ خو مقصد دا وي ما ته وګورئ چې زه لوی سړی یم ما ته به خلک سلام کوي صحیح که زه سلام کوم ما ته ځان سپخ کاری ځکه زما خو یو حیثیت دی نه صاحب حیثیت سړی ده په کار کې حدیث وګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي راکب به په ماشي باندې سلام کوي انسان کمال دے راس الحکمت مخافت اللہ اس یو سرے چھ سمر لوی عالم دے کتابوں ندیر ورطا یاد دی عبارات تول یاد کری دی دے فتر قدیر حافظ دے دے ابن قدامہ دے مغنی حافظ دے دے بخاری دے شروح حافظ دے دے بخاری دے حادث حافظ دے ابن کثیر و قرطبی ورطا یاد دے یا سبحان اللہ تلوی و توزیع یاد کری دی مسلم ثبوت ورطا غارتن یاد دے صحیح دے اگورا چھ دے خدای یا رسول اللہ دے اگورا دے تواضع حاجز سورا آگا پیمانہ جو علمیت تگورا دے کتابوں نے کہا والا اگر وائف کو جو کمپیوٹر دور دے کمپیوٹر دور دے لہاں سے اسلام آن لائن تا اور بخاری اور توسی غیر شروع ہو پور مسلم نبیان کو دگا وڑی کے دبے چلے در ٹولو مڈیان نلوی دبے دے دکھا دو گورا ٹولو سے ہاو کی حدیث یاد سرائے شروع ہو ورد یاد دی بے عبادتا منگو شیخ الادیس مالا کمپیوٹر سے صحیح تیرا کمپیوٹر مولی سے بیٹلو مولی سے بیٹلو زکر دکھے کول دا حدیث پاتے رہی اس پتہ ہو لگے دا کہ دا انسان شناخت دا دا پہچان دا عالم شناخت اور پہچان پر دو شئینی یو پا توازو نمبر ون دویم پا مخافت اللہ اور دا دوارا انٹرلنک دی دا یو بل سر لگے دلی دی کہ تاکہ توازو پیدا شو تب یاو گولا چھو خدای یر سنگا دا پیدا کی اور کہ دا خدای یر در کی پیدا شو تو گولا چھو توازو سنگا دا پیدا کی اور کہ یو نہیں نو دا بلے مطابق ہم دا وایا مچ دا غیر سا امکان بھئی لیکن مخافت اللہ نہیں توازو نشتا کہ توازو نہیں دا مخافت اللہ نشتا ناظران و عرض بکو استاس خدمت کے چھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطادہ و ایداس ذرہ روانو بے حضور اسلام علیہ السلام السلام علیکم یا قطادہ بے میں والیکم السلام تو پردنے خبر و ازمہ ہی روا حضور صلی اللہ علیہ دلیل شک مقام یو کس سر تعلق نا زرگون خلق سر تعلق دمرا معمولی خبر سنگا یاد ہوا حضرت قطادہ دوے وے حل ادیتا ما وعدتا پر ان چھتا کم وعدہ کروا قرض دے ادا کرو کرم چلے وعدہ کرو قرض دے ادا کرو وی ما تا فورن با یاد شو ما تو واللہ نسیت لا اذن قسم دے جزو ما ہیرو قرض تو ملا ادا کرو حضرت قدادہ وی لکہ دے ونو میں منڈا کر کرتا او سرور دینار میں روا رسل چلے کم سرور قرض دا اگل اور کو تو اگل کم ورکا ای بیارا لن پیغمبر علیہ السلام تو سے کر دیتا ای پیغمبر علیہ السلام یو داخت کی پیدا کرنے السلام علیکم وعلیکم السلام ما جیا قرض دا سری ادا کرنے پیغمبر علیہ السلام دمرا دیر خوشحال شو وی خاندل مسکے شو وی الان درد تجلدا دفتر روح سرمن دیا الان درد تجلدا دفتر روح سرمن دیا خکرا کنی پدیب آگا خوابی دو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرض نزان بچ ساتا او که قرض دواغس تو دیلے بلا ودا مکلا تو وقت شتا نو فورن ادا کلا حضرت اب ابو نور تو وی وی جی ما قرضی دستی بی ضرورت بنیاد باندی اس طولش پا فکر من دی چی خدای دا با ادا کی جی سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دعا و کولا او دعا فی الحقیقت تعلیم حضور علیہ السلام بہترین محلم دعا پانداز و تعلیم کو اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن والکسر والجبن والبخل ومن غلقت الدین والطہر الرجال ابو نما باٹم لائن پک چی دا کلمات کو دعا یدی و تعلیمیوں بھی چی دا سستی و ناراستی کے لئے جماعت کے ناس کے ٹک پٹ رکے رو کنزے بسن دادا کی دا غم خوبا دے ملکی دے ڈیپریشن شکار دا چی دائی دیپان پائیں ملکا ہمیں دا خوبا نظر دی نو کو یا تعلیم ورطور کر چی ابو ماما سہمت شورو کا کہ ہمت دے شورو کا اللہ بڑے کسر کی برکت ہوا چاہی سشے بو گٹے پس پلب ہم خورے قرضے بڑے مدا چی وی پینزل نصر عباد حضور پاک پر عالم وی مائی جیا قرضے میں ٹھولے ادا کرے مائی جی آن قرضے میں ٹھولے ادا کرے کسر میں اوکو شے میں ہو گٹو قرض پہانو کمے دا ہوئی آپ قرض اور کلا باہر تو دیر عزیزانو عرض میں کوستا سے خدمت کی چی مشرکین مکہ اعتراض کو رسول پاک اعتبار سے خود پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نہ بالا خاندان نشتا کشتا نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرم فرمائے چی انا خیرکم نسبا و انا خیرکم قبیلتا و خیرکم نفسا زد نسب پہ اعتبار تا سطولو کی بہتر یم جی زد قبیلے پہ اعتبار تا سطولو کی بہتر یم زد ذات پہ اعتبار تا سطولو کی بہتر یم اس چی دا طول بہتری ما چی دا او بیام ام دی رسوائی تغاڑا ای خود نا باید تا سطولی بانے سو چکی چی دا خیریت کو ما تر آمینی موجود دے زغول دا سی او خبرکم چی تا سطول سوکن بکانو رے سوک رہا تھا بدے خبریں کہ ہوئی سوک بھی زلیلے ہوئی سوک زمان ملگری پلاروں کی پڑی والا خوکیہ سے پلاروں کی راہ کئی باید چھتا سو سو چکے دی بانے انتقوم اللہ مسنا و فرادا سمت تفکر مال صاحب کو مل دن اللہ نذیر لکم بین ید عذاب شدید اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے خلق و توایا چی خدای بتا رکھے دو کسان پہ یو گھٹ کی نہیں لگ زمان دی پیغمبر بانے سوچ تنہائے کی تکینا مراقبہ ہوتا تنہائی کی کینا مراقبہ کا زما پیغمبر ایبان نے سوچ چکا ثم تتفکر ما بصاحبکم من جن ادا ثم در تراخیر پر نہ دے ثم در تراخیر پر نہ لے ہر ترتیب مراد نہ دے چہ دا مراقبہ کے یا دو کسان بحث کوئی نو خالی ذہن کینا زکہ ستا پر ذہن کہ زما متعلق دار کہ محمد دے ولی رسول اللہ علیہ وسلم بلے وان تو دا تصور اولا ذہن نہ ابا صاحب ادا مراقبہ کا پیغمبر دے پیغمبری ملاو دا ادا پیغمبری دا خدای طرف نہ دا باید سردار اور سرمایہ دار اور پیشے کیپٹلسٹ اپروچ اپروچ بہلے میں کہ کیپٹلسٹ اور سرمایہ دارانہ اپروچ ہو چدا مقام مالدار تھا پکار ہو عمر ابن ہشام دا مکی تھا یا نعیم بن مسعود طائف تھا عمر ابن ہشام دا مکی تھا یا نعیم بن مسعود طائف تھا چغل طائف چیف تھے دادا مکی چیف تھے اللہ تعالیٰ فرمائے اہم یقسمون رحمت ربک وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم چدا رجل عظیم دا قريتين ولنا داخل عظيم صفت دا رجل على رجل عظيم من القريتين دا مکی اور طائف پر رجل عظیم دا مکی عظیم ابو جہل دا طائف عظیم نعیم ابن مسعود وی فدیو لے نازل اللہ فرمائے اہم یقسمون رحمت ربک ندوت دا خدای رحمت دے دا زمان دا رحمت دے پوما دے دور کرے دے بے تقسیم ہیں دا راشن کارڈ ہولڈر دی چی نبوت بول کئی پختلا پخبان دے اللہ وی نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا من خود معیشت سورسز او مینز او ذرائع پختلا خوخ دے کی تقسیم کری دی چی جائے کے نبوت دے کو خوخبان ورکر ما خود دنیا ہم سے چاہتا خوخ دے ورکرے پختلا خوخ دے ورکرے نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا او اغمادی مرگر تو ہوئے میں دا معیشت دا گویا اسباب دی دا معیشت او اسباب دا معیشت درین ہو گئی دی یو تمونگو ویو الصلاحیت الدماغیہ سوک رزق بچی پس بانے و دماغ بانے او دین تمونگو ویو القوا البدنیہ سوک رزق بچی پس بانے و پیچی اونچہ طولو پو مزدولے کول بانے او دین تمونگو ویو الوسائل المادیہ چاہ سر پیسی انویسمنٹ ٹو کی کور کی ناس کی او ترافک اترا رہا ہے دو دا غدری او اللہ فرمائی دا میں تقسیم سے دا پارا کرے دے دو دنیا دا سموت چلو دا پارا لیت کخی دا بازم بغدن سخریہ چی خلق یو بلتا مختاج بھی دو دا صلاحیت دماغی والا انجینئر دے ڈاکٹر دے دے پیسے گا جی پا دے اور کنسٹرکشن دا پارا دے ترکان تا مختاج دے مستری تا مختاج دے دے مزدور تا مختاج دے کاغور ادا کام نے کئی اے زان لکھو پا خبرہ بازورش نو اللہ وی پا دے حوالہ میں انسان یو بلتا مختاج کری دی لیتخذ بعضاً بعضاً سخریہ ورحمت ربکا خیر مما یجمعون استاد خدای رحمت سے ایمان اور قرآن دے دا غطول مال لدیر بہتر دے شدہ خلق را جمع کی بے فرمائی دیا ایوہ الناس قد جاعت کم موعدت من ربکم و شفاء لما فی الصدور و اودن و رحمت للمومنین قل اوہ تو پیغمبر بفضل اللہ جی پا فضل دا اللہ سے ایمان دے و بے رحمت یہ پا رحمت دا اللہ سے قرآن دے عبداللہ ابن مسعود سے ہوئے و بے ذالک فلیفرحو بایت چی اہل ایمان و اہل قرآن پا دے بانے خوشحالش هو خير مما يجمعون لا دا مال لدير بيتر دي شكم خلق جمع كي مجاهد او قطادة سيبوي رضي الله تعالى عنهما دي ابن عباس شاگردان دي دوالا دوالا تابعين دي دوالا غلامان دي ادات کر اسلام غلامان انسانان جول مكرد غلامان نا رهبران نو مجاهد سيبو قطادة سيبوالا وي رضي الله تعالى عنهما چه قل بفضل الله او ايته چه فضل دا الله تعالى چه قرآن دي وبرحمتي ورحمت دا الله تعالى ان جعلنا من اهله چمون یہ اہل قران گردو دیو الحمدللہ من مولیان طالبان سے اہل قران جو فبذلك فليفرحوا دی بایت کے پدی باندې افتخار کی دا فرح کو معنا دے افتخار دے پدی باند دیکھو گو تو مومن اللہ ایمان در کر دے فخر پہ کہو الحمدللہ ز مومن الحمدللہ ز مسلمان دا تکبر خدا کو دا افتخار دے خوف دے کہ اللہ فرمائے ہوا اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله تعالى فرمائے حفظ بات کے تکبر کو اپنا جو صاحب لو منصب مالک تھے جو صدر جو پرائم منسٹر ہیں جو چیف اف سٹاف ہیں جو وزیر اعلی ہیں جو گورنر ہیں جو منسٹر صاحب ہیں جو ایم این اے ہیں جو سینیٹر ہیں جو مالدار ہیں اللہ تعالی فرمائے دا گور لما خخنی هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض ما تسقى اوریجن او اصل معلوم دے کہ دس آب بدبوی خجن مستانی کا پیدا کرے آدم خلق الانسان من صلصال من حمای مسنون ده حمای مسنون نه پیدا کړو د بدبویا خطی پیداوار ته افتخار ولیکي و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم هر فرد فرد چې د فیټس شکل کې چې لا تروسه تشکیل د بدن موشبه غلط و یا د مزغی شکل ته منتقل شوی الله تعالی فرمای دا فیټس چې شکل کې توی ما ته راغیم پتر چې فیټس څومره ګنده شه دی د سړي زړه نه غواړي چې ګوتې مې ولګړي اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم فلا تزکو انفسکم بلن بان داوی بنکه فبریتانو بلاس نوی و اعلم بمن اتقا اللہ خسر پخپل دیر خپی جنی خدا واحد شید چی اللہ تعالی قدی افتخارو کبریتان کے تاو چی مالا اللہ ایمان را کرده الحمدللہ مالا اللہ قرآن را کرده الحمدللہ زو قرآن تلاوت کل شب الحمدللہ من لم يتغن بالقرآن فليس منا هو خير مما يجمعون کم ایت جم استاس خدمت کے مستلق نما عرض داتو چی اللہ تعالی فرمائی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حدیث قدسی کی وای چې ابیت کرو دا خلق ته ما ځان له دوکور کوي چې الله رحیم و کریم دی ته د رحم و کرم کار نه کوي او د الله نه د رحم و کرم تقاضا کوي یو حدیث کې راځي حضور علیه السلام صحابو نه تپوس وکړو آخري خبر چا تدرون من الکیس تاسو ته پته ده زیرک سړی څوک او خیار سړی څوک کلیور او سمارټ سړی څوک دی هغه وی الله و رسول اعلم الله دا پیغمبر ته پته ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب کہ فرمائے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت زیرت سره هغه دې چې خپل ځان سره معامله وکړه څنګه خپل ځان سره معامله وکړه یعنی ځان خود احتسابای تور واچو ځان سلف اکاؤنٹیبل تور واچو مونږه همیشه بل احتساب تولان دې بل ځان سره احتساب تولان دې مونږه همیشه نظر مرکز کوي په بل باندې دا فلانه داسې دې ادا فلانه داسې وای مونږه دومره کمکه خلک یو چې زما بدن کې تکلیف وي نو بیا کنسنټریشن کوم هغه باندې یاره د پرمو اسې مې دې دا کې بریک مې دې ډاکټر نه بنار شي یي طبيب نه بنار شي دا اوس پته لګی دا چې بدن زما په نظر کې اهم دی روح زما نظر کې اهم نه دی څومره دردونه او بریکونه زما اوس تاسو بدن کې روحانيت دی تاسو د چا وخت توجه نشته دا حواله باندې موږ د بل بدن ته د بل روح ته متوجه یو دا سړی داسې دی نکي دا خامیدا نکي دا کوتاهی دا اس سسٹم سره خو یہ دبل رضان متعلق فکر نن نه دا متعلق دا بتا دو دل له نو اسپتال چې ستاره رضان متعلق فکر نشتا ستاره پروت صحیح دی روحانیت بار سره مونږه همیشه بل باندې کنسنټریشن کوو دکې دا غلطی دا دکې دا غلطی دا دکې دا غلط اس ته چې د خپل غلطۍ احساس نه کې اصلاح طرف ته بسنګ وړاندې کیږي کې اوسې تر بیمار احساس نه دی علاج کو د بیمار احساس ته ورته شو طبيب علاج کو نو مونږ تر خپل روحاني بیمار احساس نه کیږي او دارك ما قلتوه بلو اذا للي حضور فاس عليه السلام فرعون والعاجز من اطبع نفسه هواها وتولنا على الله ثم قرأ ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحتم من الخاسرين الله تعالى فرمائي حضور عليه الصلاة والسلام فرمائي چه كما قل سريا غده اطبع نفسه هواها چه چه قل نفس خائشات قصي ورغلقو وتمنى على الله او پده تمكين است الله دور رحيم وكريم ذاته ان دور تم دقس ناس رحمه كرمت ما غرك بربك الكريم والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بخدای په ارزو او په اس باندې کې ناس ته خدای ډیر رحیم او کریم دی حضور صلی الله علیه وسلم آیت تلاوت کو ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین تاسو دغه خیال چې د پروردگار متعلق نکړه دی تاسو هلاک کړئ او تاسو په ډیر لوی لاس کې یی په ډیر لوی خساره کې یی عزیزانو حضور اسلام دا حدیث کې فرمایل چې الله وی ابي يقدرون دا خلق زما د رحم کرم ته نمازان له دوکه ورته ام علی یترئون یا د زما مقابله کې د جرأت مظاهره کوي ما ته مسل خې پهلوانی خې راتا موږ پښتو کې ما ته پتون وای لکه دا ما پهلوانان وی د دې میدان ته راوځي نو دوه طریقې وي کبډی والا هغه داسې دا چیلنج دی چیلنج دی او دا رسلنگ والا آئی دا سکر صحیح عربی کے لدے تعبیر کی جی اجترا حضور اللہ تعالیٰ فرمائے ابی اخترون ام علی اخترون چیدا خلق زما پنم زان لدو کیور گئی تو ما تا مسلس کارا گئی ما چیلنج گئی فبی حلف تو زما دے پخپل زان قسم بھی لعب حسن علیہ فتنہ تدعو الحلیم فی حیران زبا دوی دا سے فتنو کی مبتلا کم فتنہ فتنہ تن کی تنوین دا وحدت نہ دے دا جنس دے تنوین دا وحدت نہ دے دا جنس دے چی دا سے فتنو سر بدا خلق مخامخ کم تدعو الحلیم فی حیران چی عقل من با متحیر چی خدای سکی کی ما او تا ده دغی کیفیت دو چاریو ما او تا نا چه سوک آغل تناسته با جی ایچ کیو کی آغلی اون کنفیون ده چه سوک کم ده وجه خسر ده ورده کل آغا بانه حیبت را سیده تو برا بی صحیح او آغل تا موسر چه ناسته آغلی اون پا حیبت ده آغا آغا چه دا پا دنیا ورمانده که دا پا مون اخلاسه آغا سرم بیا با آغا تا مقتلی ده چه فکی او وجه دقه ده لیکن چه ما تاست اولان ده وی چه اختلون الدنیا بالدین یلبسون الناس جرود الزان من اللین انسنتون اخلا من السکر و قلوب قلوب الزیاب با الفاظ دیگر دنیا ده کفر و ده اسلام دوارا منافقت بانده او چه سو پوری ده منافقت ده میدان نه انسانان راوتی ندی در اگه پوری ده تحیو و ده استراف ختمی گی نه او ای سوک نپویی پده چه کیهی سو انجام سده حد سده سلوشن سره عزیزان استاد سولان دے قران کریم ایت پر استلو چٹلو دنیا امن غواڑی اللہ تعالی او مثال وکے ضرب اللہ مثلا قریہ کانت امنۃ مطمئنہ اللہ تعالی او جو تاس قصہ بیان مثلا معنی دے قصے مثلا معنی دے قصے چل تاس تے عجیب قصہ بیان قریہ دیو کلی کانت امنۃ نکل دیر مامون محفوظ پیس پکے خلق مینٹلی پیسفل اس تکلیف فرتنو مطمئنہ اقتصادی طور خلق سیٹسفائیڈ معاشی طور خلق سیٹسفائیڈ او دا اقتصاد او دا پیس دا دیو بلسر چولی دا من کاسم دی دا انٹر لنک دی چه کمزا اقتصاد مضبوط نی خلق اقتصادی طور خوشحال نی دماغی سکوم رات دی نشن غریب تا ممالدار تا غریب پا دی فکر من دی چه قلائی خرم بسر او مالدار پا دی فکر من دی چه دا قل مال با بچ قوم سنگا صحیح غریب پا دی فکر من دی چه دی دن حیات آباد تا بزم سنگا او مالدار پا دی فکر من دی دی دن حیات آباد تا تلو پوری دا موٹر بسنگا بچ قوم سو که دا پلار وان خلی پلار رن سو قوان خلی غریب پا دی فکر من دی چه خدای دی بچی لی کپڑی او پیزار بکم دی پیدا کوم او مالدار پا دی فکر من دی چه دا پا کپڑو او پا پیزار بانی برکور بچه با دی اغوان سنگا بچ قوم وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بی ایدیکم اللہ تعالی فرمائی تقسیمو کئی دا دولت دا غریبانان لخیق مرے گئی او دار افراد و خبرانه دا دار انسان خبرانه چه دا غریبانان پا خیط ماره کئی دو دای ضروریات بوره کئی دو تغییش دا میدان مرا پا شاشه کلی دا خودکوشی چه دا کم کار کوئی دا خودکوشی دا چه دا کم زکر دا سری جان مخفوظ نره که مخفوظ ده وای اولاده موتوری عزتی ایچ یه محفوظ نره نا اللہ تعالی فرمائی وزرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنة خوز دوی سوکر اهل مکو فکفر بانعم الله خدای ورسره دا احسان کړو چې معاشی طور دی مطمئنو ورته پیس او امن حاصلو خو چې پیغمبر او قرآن راغی علیه الصلاة والسلام فکفرت بانعم الله دی د خدای د نعمتونو انکار وکړو قرآن یې امنه کې قبول پیغمبر یې امنه کې قبول الله تعالی فرمایي نتیجې سوا فازاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى بيت جامد لغي او ديار ورواغ استلا قهت بلاوست والخوف ده حملو خطر اور سر ار وقت فيو بل ورمند كولا زك ددي دا صنعت جو عملم نه صنعت زك نظريه رت کو صنعت باندې کی ده خاص فکر دچ نظريه ته رت کے صحیح فکر پر رت کے فازاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وصيزان زما اسنا په حیثیت ده دیندار طبقے ذمہ داری صدا دا فکر و نظر خدمت کول حکومتوں نے بزی او راضی با مستاس حکومت سبا گار بن چاہی کہنے بھائی کی با کہنے بھائی صحیح مستاس ضرور خلا جی بابا مستاس حکومت راضی صحیح خوص مسئلہ داو شوا چلی حکومتوں منگا خراب معذرت سلام و رحمہ اللہ سبتا و رحمہ اللہ سبتا حکومتوں نے فکر و نظر خبر منگا بالکل پاتے دا کہنے دا پاتے منگا بالکل پاتے دا او خسارے ما ہوتا تا زمانہ زیادہ خسارے مولانا امان اللہ زمان جات خسارے مولانا محمد اللہ شد وجہ زکا دا زمان دا فکر و نظر مرگری دیچی دا سپورٹ کی زمان دا فکر و نظر کی دا زمان دا وزارت سپورٹ نہ کئی کر وزارت سپورٹ کئی وزیران خودتانا نور مالدار مالدار ترسیو منسٹران دتانا او ام این ایگانا ام پیگان دتانا دی دا فکر و نظر خدمت کئی دا فکر و نظر سپورٹ ران دی نظر با جماعت والا تیو یو پر خلوص او مخلصانا او عاجزانا التماس کون چی دا فکر و نظر نشستن شروع کئی د فکر نظر نشستونه شروع کوي خلق په خبره باندې کوي کوي او دغه فکر نظر عام کوي زما په خیال دغه حکومتي منصب او منصب او پوډیم مونږ د فکر لپاره ډېر ښه استعمالول شو خو نو ویا ټول نه نو ویا مونږ کما حکو زم زه خو د ملک پاتې کیږم نه کما الله مو زه خفه شم زه څنګه خو بیا ما ته خیر ایله نه راځي خو زه خفه کول نه غواړم کدی نه راځي به ته حکم کوی شابه زر راشه ما ته وایې چې په خیر رانه او ځوان چې ما الله مو زه ګټه صحیح شو نه مشاکل هم دي دی وزیر سے کم مشکلات ځکه ما تاسو ته وسایل د مسایل دباو دي پیغمبر علیه السلام اخیری خبره حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے گو یمن پہ حیثیت دا قاضی القضات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یو کم دیش کا یا دیش کا لے ہو نوجوان ہو پتی ہونا نوجوان ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کیف ولا علم لی بالقضاء دا اللہ پیغمبر تم قاضی القضات او چیف جسٹس لے گئے لگا سا چیف جسٹس لے گئے صحیح بہتما اغیم لے گئے چلتا کلی کیا بتائی تھی چلتا لال شاہ حضرت علی لے گئے قضاء رفا بہتما چیف جسٹس ہے نتو ہی تبا نہیں بہتما چیف جسٹس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تے کیف علی ولا علم لی بالقضاء زمان خود جی ایکسپیرینس نشتا دجلے تجربہ نہیں نشتا تاز جمع سنگا اپوائنٹمنٹ کوئی یعنی زان پخ پلا کراس اگزامن کر مونگا خواہ حلیت را کی نہیں وہ انہوں نے اسماء اولان دیکھا کہ حلیت را کشتا ہو کنشتا خما اولان دیکھا حضرت علی وی جی سنگا زمان خو ایکسپیرینس نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا ایکسپیرینس کو میدان سر پیدا کی گی تاکہ علمیت ستا ایکسپیرینس بدی میدان سر پیدا کی گی در تا انسٹرکشن در کن حضور سنگا خی انسٹرکشن ور کن سمرا مختصر ٹریننگو اکیڈمائی ٹریننگو دو منٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے پر جب مبارک ہوئے اے کفا علیکہ لسانک پا حیثیت دا جج چلا کر صاحب آنے ناس دے رائنگ کمنٹری مکلتا خاموش ناس یا بس بیان ہو رہا دا مدعوی بیا بیان ہو رہا دا مدعا لے ذکر ایمیز میں اس کے تک کمنٹری کے تفسیرے کے دا مدعی کو بیان یا دا مدعا لے کو بیان یا با مثبت کمنٹس کے یا با منفی کمنٹس کے کہ مثبت کمنٹس کے دا آغت سپورٹ دا مدعا لے سر جاتے دے اور کہ منفی کے دا آغت سر جاتے دے مدعا لے سپورٹ ہو کے اور وقت او فرمائے چی علی کله د مدعی او د مدعی د پلانټیف او ډیپندنت د دواړو بیان دی ووره ده نو ورته هغه نه بعد لک سات د پارزان فرض کې چې زم مدعی او بیا لک سات د پارزان فرض کې چې زم مدعی الله تعالی به تاسو القا د خیر کی چې جسس او انصاف په دې فیصله کې دی بیا به هغه فیصله ووره ای کی به الله خیر او برکت نو هم مرګر ته وي مې دا اعتراض کول ډیر آسان دی ایم ان ایس ایف داسې وکړه ایم پی ایس ایف داسې وکړه وزیر صاحب دې داسې چلو کفلا منگا اثر کے عذاب میں گزار میں پارت ہوتا لئیو زما پا خیال زمون گا خلاف مخالفین تم رہے رہے پروپیگنڈا لے کرے لکم موافقین جو سورا کرے من از بیگان اگر ہرگز نن عالم کہ با من ہر چی کر دا آش نہ کر مورتے ملگری ازر دی میدان نہ تیرے چی سوک مبتلا دی ہی دے تدے آگنا پتا ہو لگا وہ غداسی دے کچھ اور کیوں لاری اگر داسی دے لگا چھ پہ اور کیوں لاری چھ خدا دا سب پہ عذاب آخت ہے پرن زمون گا ڈی ایس ایم آسرا ناس تو زمون یو مرگرے سٹوڈنٹ پہلتا پدشے ہے وے دے خو جی پارا خبر ما سر جان کئی او وے دے ہر وقت اسی سوری نے ما اس دبان نمی خدے مارا سنگا وے ز خلق سر ناس تے پر دفتر کی یا پزائی کی حکم دے چے میں وے دے دے لری اگر پسائی کم نے ٹول خلق پرے او وے اللہ سلطا ہو شک کم دل پر وزر و بانو دار سے کاش وے زور تاں وزر ما جان گیا نی مل گریہ پر خیر آنے نحزیزانو خدا تو وہ رکھ پل مرگڑو پارا پس پل مشکلات میں پیدا کوئی ہیلپ و سپورٹ یس او اغیم بندہ تقاضا کرو چھے پس در فکر نظر خبرہ ایو ملگری سر میں میں سر برتاؤ سکہ دا طول خلق تا معلوم دا چھے یو پوست بھی زر کسان گو تو ورانی کو وسائل دا مسائل دا باو دے یو تا با ملاوی گی او دا غنو سنران میں تا با نمیلاوی گی مضبط پروپیگنڈا با یو کس کئی منفی پروپیگنڈا با نو سنران میں کسان کئی صحیح نو سا نو سو نرانوے کو ان ون وے آر دی ادر آگے کی اشتار نشتا چھے دا ہوئے چھے دا یو تا ملاو شو چلو مسلمان چلو انسان اغم کوالیفائیڈ ہو اہلیت ہو چھے اگر تا ملاو شو نخو شو دے ملک باسی دے دے ملک شہری دے دے ملک شو نخفکان دے والسرا ناظر زان تر تم نظری بالکل زان نو باسی تعصب سر نقوم بادی گی نہ ملک آبادی گی نہ گروپ آبادی گی نہ جماعت آبادی گی امن و اطمینان بسنگ راضی نہ فکر و نظر خبر ڈیولپ ہو سپاہی احساس بان اللہ تعالیٰ نظام برابر کی وہ آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و اصحاب اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين واشفنا بالصالحين او الله من جسم خبر دلتو كلام مرغور وريدا خلينا دي حق او اشتياق خپل جنا قبول او منظور كي او الله تعالى من تفير دنيا و اخر خير راكي خلينا زمنا حكم زي لغز لساني شوي الله تعالى تغم انت معاف كي انت زمنا اراده سبب نوا زمون نيت بد نو لغز لساني والله تعالى تمن معاف كي پروردگار مي ټول دوستان تر دنيا و اخر خير وركي خلينا زمنا دا مرغري چې له فکر و نظر حاملان دي دا اوتار چلاو فلکچویشن دنیا کې زی راځي کله شی په کتر دي کله په بر راځي کوتاهی او کمی دا د انسان خاصه ده او الله تعالی زموږ کوتاهی مو ته معاف کړي الله تعالی زموږ د مرګونو چې څومره ستړي او جد و جهد د فکر و نظر دی وی خبرې لپاره هم کړي الله تعالی ته قبول او منظور کړي کوم ځای کوتاهی شي الله تعالی ته معاف اغه معاف کړي الله تعالی ته زموږ د فکر مرګرو ته دین دګنی او رات چګنی ترقی ورکړي الله تعالی په دې زړه کې د خیره پیدا د خدای پاک د اخیره زړه نو باشه الله تعالی ته یک جان دو طالب کې خدای ته یک جان دو طالب کې یا الله ته یک جان دو طالب کې